بنی اسرائیل ہی سے اٹھے ہوئے کئی سارے علماء نے اس پیغمبر کو آرگیو کر دیا کہ یہ ہے بھائی مستقل چیپٹر ہے, مستقل چیپٹر. انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں پیغمبر کا تذکرہ ہے لیکن اس کی کوالٹی ذکر کی گئی ہے, اور یہ تو ان ایجوکیٹڈ آدمی ہے, پیغمبر ان ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ الذین, وہ لوگ, یتبعون, جو فالو کرتے ہیں, الرسول, رسول کو, النبی, نبی کو. یہ ایک محمد کے کوالٹیز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ کبھی کبھار وہ یہ تعبیر کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو نبی مانیں گے لیکن رسول نہیں. Means that he is here to implement the Torah of Hazrat Musa, and Christian they were of the view to implement the Injil of Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Allah Kareem ne farmaya ye paighambar rasool bhi hai aur nabi bhi hai. Rasool hai means ke sare sharae iske aane se mansukh ho gaye, ye aap likhi ke rasool hai to isse pehle rasoolon ki shariat mansukh ho gayi, aur nabi hai تو اس کا معنی یہ کہ اس کے بعد اس کے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں. اور تبھی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الرسل نہیں کہا, قرآن کریم کے اندر خاتم النبیین کہہ دیا کہ جو انبیاء کا خاتمہ کر جاتا ہے, کیونکہ نبی یہ درجے میں کم ہوتا ہے اور رسول درجے میں, لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر رسول وہ نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے, نبی بھی تھے, لیکن ہارون علیہ السلام نبی تھے, وہ رسول نہیں تھے. بات میں آ رہی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا خاتم النبیین, اس پیغمبر نے تو رسولوں کا کیا خاتمہ کیا, انبیاء کا بھی خاتمہ کر دیا, اس کے بعد تو انبیاء نے بھی نہیں آنا جو درجے میں کم تر ہوتے ہیں. بات میں آ رہی؟ اللہ کریم نے وہاں یہ لفظ کیوں کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, ایسا نہیں کہا کہ وہ خاتم المرسلین. ادروائز پھر وہاں پہ کوئی گنجائش باقی رہتی کہ ہاں رسولوں کا خاتمہ ہو گیا ہے, اس کے بعد انبیاء آ سکتے ہیں تاکہ اس کے نظام کو امپلیمنٹ کر دیں. تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں, رسول چھوڑ دیں, رسولوں کا تو ہو ہی کیا خاتمہ, اس پیغمبر نے نبیوں کا بھی خاتمہ کر دیا. تو خاتمہ تاکہ کسی مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ نہ کہنا پڑے کہ کبھی کہے کہ وہ میں ذل نبی ہوں اور کبھی کہیں کہ میں بروزی نبی ہوں. کبھی کہتے ہیں ذلی اور بروزی, ذلی اور بروزی مین کہ میں نبی ان ناٹ دے سینس ان وچ واز حضرت ہارون اور سم ون لائک دیٹ, کہ میں ذلی نبی ہوں یا بروز. ذل اور بروز کا معنی یہ ہے کہ میرے اوپر نبوت کا سایہ پڑ رہا ہے. کیا پڑ رہا ہے؟ سایہ. بروز کہتے ہیں اس کو, سایہ کو. ذل اور بروز کس کو کہتے ہیں؟ سایہ کو. اور لغت عربی میں ایک دوسرا لفظ ہے بروز, بروز تو یہی ہے, ایک دوسرا ہے براز. تو براز پاخانے کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ پاخانے کو. تو حضرت امیر شریف سید صالح شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں برودی تو نہیں تھے البتہ برازی تھے, پاخانے میں مرے, کہ برودی نہیں تھے برازی تھے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ جو فالو کرتے ہیں رسول کو, النبی جو نبی بھی ہیں, الامی جو امی بھی ہیں. اور امی کے دو معنی, ایک امی اٹریبیوٹڈ ٹو ام, اٹریبیوٹڈ ٹو ام, ام مین مدر, الامیہ امی مینز جب آدمی ماں سے پیدا ہو جاتا ہے تو ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ, ہی ڈزنٹ نو اینی, ہی نوز نتھنگ. تو امی اس آدمی کو کہہ دیتا ہے جو ایجوکیٹڈ نہ ہو, کہ ہی نوز نتھنگ اباؤٹ ایجوکیشن, اس کی امی کہہ دیتا ہے. کیا کہہ دیتا ہے؟ امی. اور دوسرا, امی از اٹریبیوٹیڈ ٹو ام القرا, مکہ معظمہ کا نام ہے ام القرا. کیا نام ہے؟ ام القرا. جس طرح ہم آپ کو کہیں گے جاوید خان لاہوری, جاوید خان لاہوری. اور آپ کے یہاں بڑا شہر کون سا ہے؟ میں سندھ میں بھائی, گاؤں کے قریب, آپ کے گاؤں کے قریب, نواب شاہ. تو ہم کہیں کہ واحد نواب شاہی. اور اگر ہم اتنا طویل لفظ نہ ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حامد وامق نوابی. صحیح ہے؟ تو نوابی سے مراد ہمارا نواب شاہی ہوگا, لیکن نواب شاہی لفظ ذرا زیادہ لمبا ہے, تو ہم نے پہلا لفظ لے لیا نوابی, مینز اٹریبیوٹڈ ٹو نواب شاہ. صحیح. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہہ دیا گیا, کیونکہ مکہ کا ایک نام قرآن کے اندر ہے ام القرا. کیا؟ ام القرا. تو محمد الامی مین محمد, the inhabitant of Makkah, are the inhabitants of ام القرى. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ہے لتنذر بھی ام القرى, جہاں بھی ہے, لیکن قرآن کریم کے اندر ہے مکے کے متعلق کہ میں نے آپ کو یہ قرآن دے دی لتنذر بھی ام القرى, تاکہ آپ ام القرى والوں کو اس عذاب سے ڈرائیں. ومن حولها, اور ام القرى دیٹ از دی سینٹرل پوائنٹ آف دا انٹائر گلوب, ومن حولها, تو اس کے ارد گرد ساری دنیا والوں کو آپ ڈرائیں. لتنذر بھی ام القرى ومن حولها, کہ فرام دا ویری بگننگ you will address the people of Umm al-Qura, the inhabitants and the natives of Umm al-Qura, and then the people all around the world. Saron ko phir darayen ge isi awale se. To Umm al-Qura, aur aaj bhi Makkah Muazzama ki jo university hai, usse kehte jamiat Umm al-Qura. Makkah ki aaj bhi university hai, Makkah university, usko Makkah university nahi kehte, usse kya kehte hain? Umm al-Qura university, jamiat Umm al-Qura, jamiat Umm al-Qura. چوری صاحب بہت بڑے فائدے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. رات چوری صاحب کو خدشہ ہو گیا کیونکہ تین لوگ ہم بیٹھے تھے درس میں, تو چوری صاحب نے کہہ دیا کہ دیکھیے قاضی صاحب لوگ دھیرے دھیرے درس کو چھوڑ رہے ہیں, لیکن جب تک ایک بھی آدمی ہو تو آپ نہ چھوڑیں. تو میں نے کہا ایک نہ بھی ہو تو میں نے پلس کو سنانا ہے. یہ جو پلس ہیں یہ گواہ رہیں گے کہ ہاں یہ قاضی صاحب لگے رہے تھے, لوگ نہیں سن رہے تو علیحدہ بات, یہ لگے رہے. تو میں نے فلپس کو کر درس دینا ہے. یہ بھی ایک کوشچن ہے, کسی سے میں نے سنا تھا, جواب پتہ نہیں ہے صحیح ہے. جو میدان عرفات ہے جہاں پہ حج ہوتا ہے, سنا ہے کہ مکہ اور یہ جو جگہ ہے نا ساری میدان عرفات اور حج کا سارے جگہ, یہیں پہ میدان حشر ہوگا. یہ حدیث میں, اچھا, اور صرف یہاں سے نہیں یہ شام تک پھیلا ہوا ہوگا, ہاں بہت بڑی فیلڈ ہوگی. اچھا تو نیچے دیکھیے, ہم سارے وہاں پہنچ جائیں گے, فکر نہ کریں, ہم سارے وہاں پہنچ جائیں گے, فکر نہ کریں. یعنی موت تو آئے گی, جب آئے تو اللہ تعالیٰ وہاں ہی موت لے آئے. آپ امین کریں, اگر گرینیڈا ہل میں مریں لیکن ہم آپ کے لیے امین نہیں کریں گے. جنت نہیں, جب بھی آئے وہ ٹائم تو تبدیل نہیں ہو سکتا, جب بھی ہے بعد میں کافی سالوں کے بعد. ہاں ٹھیک ہے, 100 سال بعد, کیونکہ ایک مولوی صاحب تھے وہ بار بار دعا کرتے رہے, اللہم اجعل لنا المدینۃ مسکنا و مدفنا, خداوندہ مدینہ منورہ کو ہمارا مسکن بنا دے اور ہمارے دفن ہونے کی جگہ بنا دے. تو وہ حج پہ گئے تھے تو بخار چل گیا مدینہ منورہ میں, اور ایسا بخار کہ 104-105 بڑی حالت غیر ہو گئی. اس کے جو ساتھی اس کی اس دعا سے واقف تھے تو انہوں نے کہا موری صاحب مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی, مدینہ ہی آپ کا مسکن ہو رہا ہے. تو اس کو غصہ آ گیا, اس نے کہا کہ 1500 سوالات تو میں نے اور بھی کر دیے, اس نے ایک قبول نہیں کیا, صرف ہمارا یہی قبول ہو گیا. ویسے انسان سوچتا ہے لیکن جب کوئی آ جاتا ہے نا ٹائم جی تو پھر نہیں. ایک بوڑھی عورت, اس کا بیٹا بیمار تھا اور وہ ایسا تھا کہ بس نزا کی حالت میں تھا, مرنے کے قریب تھا, رات کی تاریکی میں وہ تنہائی میں, مینس کوئی دوسرا تھا نہیں, تو وہ چارپائی کے ارد گرد طواف کر کر کے زار و قطار رو رہی تھی, خدا وندہ امتنی مکان, یہ تو نوجوان ہے اس نے ابھی جوانی کا کچھ نہیں دیکھا, خدا وندہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے, اس کا جو فیصلہ ہے موت کا وہ میرے اوپر ہی ثبت ہو جائے. تو قریب میں چودھری صاحب جیسا مزاحی آدمی, مینس کے جو زندہ دل رکھتا تھا, اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ اس کی زار و قطار رونے اور اس دعا کو سن رہا تھا, اس نے آ کے دروازہ کٹکھٹایا. اب رات 1 بجے 2 بجے کوئی کٹکھٹائے تو آدمی اندر سے آ, کون ہے بھائی اس وقت؟ میں کہا کون ہے؟ اس نے کہا انا ملک الموت, میں موت کا فرشتہ ہوں. سمع اللہ دعا, کے خدا نے آپ کی دعا کو سن لیا, فرحم بک, تو اللہ کریم کو بڑا ترس آیا آپ پر اور مجھے کہہ دیا کہ فیصلہ تو اس کے لیے تھا لیکن یہ بڑی زار و قطار رو رہی ہے, تو آپ جائیں اور اس بوڑھی ہی کا روح نکالیں, ہاں تو آپ دروازہ کو نہیں. تو وہ دروازے تک آتی رہی لیکن اس نے کہا کہ لَأَفْتَحَنَّ لَكَ الْبَابَ بِشَرْطِ أَن تُمَيِّزَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ, میں دروازہ کھولوں گا لیکن اگر آ کے آپ نے ذرا مریض اور غیر مریض کو دیکھنا ہے, مریض اور غیر مریض کی پہچان کرنی ہے کہ ملک الموت کا صحیح آپ بندے سے کیا کام, اس نے تو مریض کے پاس پہنچنا ہے. بابر نے کیا تھا جی اپنے بیٹے ہمایوں کے لیے, نہیں بھائی یار, ایک آدمی اپنے طور پر ہوتا ہے, یہ کسی کے لیے نہیں ہوتا. یہ توہمات ہوتے ہیں, یہ توہمات ہوتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی, وہ لوگ یتبعون جو فالو کرتے ہیں رسول کو جو نبی بھی ہے, الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم, یہ وہ نبی ہے. وہ پھر بھی تاویل کر سکتے تھے کہ ہاں ہو گئے رسول نبی امی سب کچھ ہوں گے, لیکن ہمارے پاس تورات میں نہیں ہے, نہیں انجیل میں. تو اللہ کریم نے منشن کر دیا کہ نہیں, الذی وہ پیغمبر یجدونہ جنہیں وہ ڈھونڈ پاتے, مکتوبا لکھا ہوا عندہم ان کے پاس, فی التورات تورات میں, والانجیل انجیل میں, یامرون بالمعروف حکم دیتے ہیں ان کو بالمعروف جائز کاموں کا, وینہاہم اور منع کرتے ہیں انہیں عن المنکر ناجائز کاموں سے, ویحل لہم الطیبات اور جائز کر دیتے ہیں ان کے لیے الطیبات حلال اور پاکیزہ چیزیں. کون سی حلال اور پاکیزہ چیزیں؟ تو آپ ذرا سورہ انعام پہ واپس جائیں, 147 وَالَّذِينَ هَادُوا, دیکھ لیا, وَعَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر جو یہود تھے, حرمنا حرام کر دیا تھا ہم نے, کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور, اونٹ اور مرغابی اور بطخ وغیرہ, وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائےوں میں سے, والغنم اور بیڑوں میں سے, حرمنا حرام کر دیا تھا ہم نے ان پر شحومہما ان کی چربی. تو اب چربی یہ حرام تھی یہود کے لیے, ناخن والا جانور وہ حرام تھا ان کے لیے, حالانکہ بنیادی طور پر یہ طیبات, یہ کیا ہیں؟ طیبات. اللہ کریم نے ٹیسٹ کے طور پر ان پہ حرام کروا دیا تھا. تو اب یہ پیغمبر جو آیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے ان طیبات کو ان کے لیے حلال قرار دیا کہ میرے دین میں داخل ہو جاؤ, اونٹ جائز, مرغا بھی جائز, بطخ جائز, چربی کھانا بھی جائز. تو واپس آ جائیں کہ آپ اللہ کے ایسے احسان کو نہیں مانتے, یہ نبی آپ کے لیے کتنا بڑا خیر لے آیا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور حرام کر دیتا ہے علیم ان پر, الخبائث گندی گندی چیزیں, ویدغوانہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, ویدغوانہم اسرہم, تو گندی گندی چیزیں, ومنہ الخنزیر, ان گندی چیزوں میں ایک پورک رہا. کہ یہ عیسائی پورک کھاتے رہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہہ دیا کہ یہ خبیث چیز تو تمام ادیان میں ناجائز, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, وَيَذَرُ عَنْهُمْ اور رمو کر دیتا ہے ان سے, إِثْرَهُمْ ان کے تکلیفات, وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان کے غلامی کی وہ زنجیریں, كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو ان کے گلوں میں لٹک رہی تھی, وَالَّذِينَ پس وہ لوگ, آمنوا بھی جو ایمان لا چکے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد کا ایک حق ہے ایمان لانا, انسانوں پر محمد کا ایک حق کیا ہے؟ ایمان لانا. وَغَزَّرُوهُ اور اس کی تعظیم کر چکے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں, تو دوسرا حق ہے ان کے اوپر محمد پاک کی تعظیم کرنا. دوسری بات, وَنَصَرُوهُ اور اس کی امداد کر چکے ہیں, تو تیسرا کام ہے محمد کی دین کی امداد کرنا, محمد کی دین کی امداد کرنا, کہ جب بھی ضرورت آئے تو آپ نے اپنی جان کی بازی لگانی ہے. اور چوتھی, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اور فالو کر چکے ہیں اس قرآن کو, انزل معہُ جو اس محمد کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. تو چار بنیادی حقوق ہیں چوری صاحب, لکھ کے وہاں کاغذ میں, ایک محمد پاک پر ایمان لانا, دوسرا محمد کی تعظیم کرنا, تیسرا اس کے دین کی امداد کرنا. کی دین کی امداد کرنا, اور چوتھی جو نور پیغمبر لے آیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, اسی کو فالو کرنا. بس مسلمان یہ چار کام شروع کر دیں, اس پرفیکٹ. ایسا کہتے ہیں تعظیم کرنا, اولئک هم المفلحون. اب اللہ کریم نے بھی ثبت کر دیا کہ اولائک, یہ چار کام آپ کریں, اولائک قوم المفلحون, کامیابی آپ کے قدمے چھونے گی. اولائک قوم المفلحون مینس آپ ہی کامیاب ہیں, یہی لوگ کامیاب ہیں جو یہ چار کام کریں. تو یہ چار کام کریں تو کامیابی دلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی. جب اللہ نے کہہ دیا کہ اولائک قوم المفلحون تو یہ اللہ نے ذمہ داری لے لی. جب اللہ کریم اتنا سالڈ اور سٹرانگ انداز میں کہتا ہے کہ یہی لوگ ہی کامیاب ہیں, اٹ مینس کہ اس نے ذمہ داری لے لی. He took the responsibility. But I will give you success and victory. You will be the victorious people. آپ ہی فاتح ہوں گے, آپ ہی کامیاب ہوں گے. وہ ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بار جوش میں آ گئے, تو اس نے دو شعر کہہ دیا, دو شعر کہہ دیے. کیا فرمایا؟ کہ انا حامد انا شاکر انا ذاکر, شمار کیجیے, انا حامد انا ذاکر انا شاکر انا جائع انا ذائق انا غاری. ایک بار پھر, کہ انا حامد انا ذاکر انا شاکر انا جائع انا ذائق انا غاری. کہ خداوندہ میں آپ کی حمد کرنے والا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے. میں آپ کا ذکر کرنے والا ہوں, یہ میری ڈیوٹی ہے. میں آپ کا شکر کرنے, یہ میری ڈیوٹی ہے. انا جائع انا ذائق انا غاری, لیکن میں ننگا ہوں, میں ننگا ہوں, میں بھوکا ہوں, میں بھوکا ہوں اور میں بے بس ہوں. بے بس چھ باتیں, تو کیا کہا؟ یہ وہ چھڑنے والی بات چھڑ گیا. کہ ہی ستتن فکن الضمیر لنصفہا, یہ چھ چیزیں ہیں. میں نے کیا کتنی شمار کر دی؟ کہ ہی ستتن فکن الضمیر لنصفہا, چھ کام ہیں یا چھ باتیں میں نے کی. تو اللہ کریم سے کہہ دیا کہ چلو 50-50 میں تقسیم کر دیتے ہیں, تین کی ذمہ داری آپ نے لی, تین میں کرنے. کہ ہی ستتن فکن الضمیر لنصفہا, یہ چیز ہیں, تین کی ذمہ داری آپ لے لیں. میں بے بس ہوں, مجھے طاقت کا مالک بنا دیں. میں ننگا ہوں, مجھے کپڑا پہنا دیں. میں بھوکا ہوں, مجھے سیر کرا دیں. یہ تین ذمہ داری آپ لے لیں, اور حمد کرنا, ذکر کرنا اور شکر کرنا وہ میری ذمہ داری. کہ ہی ستت فکن الضمیر لنصفہا وانا الضمیر لنصفہا یا باری. ایوہ الناس, آپ کے دیجئے, یا ایوہ الناس, او سارے انسانوں, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں اللہ کا پیغمبر ہوں آپ سب کے لیے. الذی, وہ اللہ, لہو ملک السماوات والارض, جس کے لیے بادشاہی آسمان اور زمینوں کی. لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, اللہ مگر وہ ہے, یحیی, زندہ کرتا ہے, ویمیتو, اور مرواتا ہے. فآمنوا باللہ, آپ ایمان لائیے اللہ پر, ورسولہ, اللہ کے رسول پر, النبی, وہ رسول جو نبی بھی ہے, الامی, وہ رسول جو امی ہے, الذی, یہ وہ پیغمبر ہے, یؤمن باللہ, جو پکا عقیدہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر, وکلمات, اللہ کے کلام پر, واتبعو, اور فالو کرے اس پیغمبر کو, لعلکم تہتدون, تاکہ آپ لوگ ہدایت پا سکیں, کہ بغیر محمد کے, صلی اللہ علیہ وسلم, بغیر محمد کے اتباع کرنے کے ہدایت پا لینا, یہ ویسے خام خیالی ہے, احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. تبھی تو میں نے اس دن کہہ دیا کہ دیکھیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ان کے ہاں یہ فرض, واجب, سنن اور مستحبات کا یہ امتیاز نہیں تھا کہ یہ فرض ہے زیادہ اہم ہے, اور یہ واجب ہے درجہ دوم کے, اور یہ سنت ہے اس سے ذرا کم ہے, اور یہ مستحب ہے اس سے ذرا. انہوں نے تو پیغمبر کو دیکھ کے جو کچھ کر رہے تھے بس وہ کر رہے تھے, وہ تو پیغمبر کے عمل کو لازم سمجھتے تھے. یہ تو بعد میں جو فقہا ہیں جیورسٹ, کون جیورسٹ, تو جیورسٹ لائک ابو حنیفہ, شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, اینڈ آل دی علماء, دے ٹاک اباؤٹ دی دلائل. مثلا انہوں نے قرآن ایک آیت یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھ لی کہ حضور نے یہ حکم دے دیا ہے, اس حدیث کی قوت کیا ہے یا کس تناظر میں یہ کہا گیا ہے, تو انہوں نے اس کے لیے جنرل پرنسپل وضع کر دیے. کیا جنرل قواعد. تو قواعد کے تناظر میں کہہ دیا کہ یہاں پہ جو سٹریس ہے یہ فائدہ کرتا ہے کہ یہ چیز پر ہے. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اٹ مینز کہ یور جاب از ناٹ ڈن. صحیح. جس دلیل میں اس سے ذرا کم قوت ہے تو کہہ دیا کہ یہ واجب ہے. اس سے بھی ذرا کم قوت یا حضور نے اتنا سٹریس نہیں دیا تو کہہ دیا سنت موقع ہے. جو اس سے بھی کم ہے تو کہتے ہیں سنت ہے لیکن موقع نہیں ہے. سنت ہے لیکن تو یہ فرق تو ائمہ نے پیدا کر دیا. ادر وائز صحابہ کے نزدیک فرض واجب سنت اور مستحب اس کا کوئی فرق نہیں تھا, بس حضور کا عمل فالو کریں. وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَعْدُونَ بِالْحَقِّ. اور قوم موسیٰ سے امتن ایک جماعت یادون بالحق. یادون جو ہدایت لیتے اور دیتے ہیں بالحق سچے طریقے سے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی حق ہی کے ذریعے وہ عدل کرتے رہتے ہیں. مینس کہ قوم موسیٰ سے کچھ لوگ جیسا عبداللہ ابن سلام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بہت سارے یہود جو ایمان لے آئے رسول پاک صلی اللہ کریم نے فرمایا ایسا بھی نہیں کہ سارے کے سارے یہود محمد کی نبوت سے انکار کر چکے ہیں. اسی میں سے موسط بھی گروہ جو محمد کے فالوورس ہیں وہ اسی حق کی اتباع کر رہے ہیں. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَقَطَّعْنَاهُمُ. اور ہم نے تقسیم کر دیا یہود اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا 12 قبیلوں میں اممن اور ان کے گروہی تعصبات پیدا ہوئے. اممن کا معنی کہ 12 قبیلوں میں کیا بٹے کہ ایک دوسرے کو انسان کا بچہ نہیں سمجھ رہے تھے. ایسے بٹے کہ ایک دوسرے کو انسان کا بچہ نہیں سمجھ رہے تھے. حضرت یعقوب کی 12 بیٹے تھے اور یہ 12 بیٹوں کی اولاد تھی بنی اسرائیل. پر وہ 12 قبیلے آٹومیٹکلی بن گئے. وأوحينا إلى موسى. اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کو. اذ استسقاؤ قومہ. جب اس کی قوم نے اس سے پانی کا طلب کیا تو ہم نے کہہ دیا اذ رب بعصاک الحجر کہ ماریے اس چٹان کو. الحجر چٹان. کہ ماریے اس چٹان کو اپنی سٹک سے. اذ رب بعصاک الحجر کہ ماریے اس چٹان کو اپنے عصا سے سٹک سے. کیونکہ سارا سینا میں کوئی پانی مانی سارا میں ڈیزرٹ میں پانی کہاں ہوتا ہے. اب پانی سارا میں پانی نکل آنا اور پھر زمین سے بھی نہیں کس چیز سے چٹان سے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے. پانی کی ضرورت ہے تو اس میں ذرا معجزے کی کیفیت کم ہوتی کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے کہ چلو اللہ نے اس جزر میں آپ کے لیے پانی پیدا کر کے ذرا کنواں کھو دیں. کیونکہ وہ تو تھے بدبخت لوگ وہ کہہ جاتے کہ نہیں پہلے سے پانی موجود تھا. صحیح. تو اللہ کریم نے سرے سے موسیٰ علیہ السلام کو زمین کا کہہ ہی نہیں دیا چٹان کو ماریں. چٹان کو ماریں. فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ ماریے اپنے سٹک سے اس چٹان کو. اب جو موسیٰ علیہ السلام نے چٹان کو مارا تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیے ہم 12 قبیلے ہیں اور اپنا علیحدہ فاؤنٹین چاہیے ہمیں. ہم نے مشترک ایک فاؤنٹین سے پانی نہیں لیا. یہ ہے تعصب کی انتہا. یہ ہے قبائلی تعصب کی انتہا. یہاں سے اللہ کریم یہ ذہن میں ڈال رہا ہے کہ کتنے تعصب کے انتہا تک جا پہنچے تھے کہ پیاسے مر رہے تھے لیکن ایک چشمے سے انہوں نے پانی پینا نہیں تھا. فَانْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتَا. فَانْبَجَسَتْ نکل گئے اس سے اثنتا عشرت عینا 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ تاکید پہ جان لیا کل اناس ہر ایک قبیلے نے مشربہم اپنا اپنا چشمہ. یہ فلاں قبیلے کا یہ فلاں قبیلہ بنو یوسف کا یہ بنو بنیامین کا یہ بنو یہوذا کا یہ بنو فلاں کا یہ بنو فلاں کا یہ بنو فلاں کا. قد علم کل اناس مشربہم. یہ ایک احسان جو اللہ نے سارا میں کر دیا. ابھی تک وہ چشمہ موجود ہے اور وہ 12 چشموں کے آثار بھی اس میں موجود ہیں سارا اسی نام. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. وَظَلَّلْنَا اور سایہ بنا دیا ہم نے ان کے اوپر. الغمامہ سفید بادل. کیونکہ ڈیزرٹ میں تو اتنی سخت گرمی پڑ رہی تھی وہ تو ہلاک ہوتے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور سایہ بنا دیا ہم نے ان کے اوپر. الغمامہ کیسے بادل سفید بادل. اور غمام کا تذکر غمام کا معنی ہے الصحابۃ البیضاء سفید بادل. کیونکہ کالا بادل بنا لیتے تو دن تاریکی میں بدل جاتی. پھر وہ کہہ رہے تھے یہ کیا تاریک آگ بنا دیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے سفید بادل. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ. اب چاہیں گے کیا. اب دیکھیے سارا میں پانی کی ضرورت ہے چٹان سے نکالا. پانی کی ضرورت تھی چوری صاحب, چٹان سائے کی ضرورت تھی, بادل لیا چانے کی ضرورت تھی, کیونکہ سارا میں تو کچھ اگتا ہی نہیں, وہاں تو کوئی اگائی مگائی ہوتی نہیں. تو اللہ کریم نے ترنجبین اور بٹیر دے دیا ان کو. ترنجبین دیٹ واز سمتھنگ لائک گوند, یو نو گوند, یہ گوندے ببول اور گوندے پلائی. ناٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس گوند وچ از اویلیبل ہیئر ان آفس میکس آر سمتھنگ لائک دیٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا گوند وچ از دیئر وتھ دا ٹریز, جیسے چیڑ بھی کہتے ہیں. وہ تو دوائی ہے بہترین خوراک کے بندے, ہم لوگ چیڑ سے کمر کے لیے تو بہترین. یہ اگر اگر اگر اس عمر میں آپ نہیں, اگر آپ خوش چیڑ بھی اس وقت دس دس دانے کھائے تو اس عمر میں ابھی تو نہیں. لالا وہی کھا کے تو بولتے ہیں کمر کے درد کے لیے. نہیں نہیں, سارے دردوں کے لیے, سارے دردوں آپ کے لیے بھی. ایک دوسری شادی کا انتظام کرنا ہے. ہاں تو یہ اس قسم کے درختوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا, یہ درختوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا لیکن میٹھا ہوتا. کیا ہوتا؟ کتیرا بھی ایک گوند ہے, مختلف درختوں کے ساتھ گوند ہوتے ہیں نا, لیکن اس میں جو سب سے بہترین ہے وہ گوندے پلائی ہوتا ہے. گوندے پلائی, کیونکہ پلائی کا پلائی کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ انتہائی سخت ترین لکڑی ہوتی ہے. تو ایک درخت ہے, اب میں آپ کو کیا کہوں؟ نہیں نہیں پائن نہیں, پائن پائن والا تو بیکار ہے. ہم اسے پلوسا کہتے ہیں, پلوسا اس درخت کو ہم پلوسا. چیڑ تو خدا کے بندے ایک درخت کا نام ہے, ہم پشتوں میں چیڑ کہتے ہیں, گوند کو ہم چیڑ کہتے ہیں. وانزلنا علیہم المنا, اور ہم نے نازل کر دیا ان کے اوپر المنا, وہ میٹھی گوند, وسلوا اور بٹیر. بٹیر تو جانتے ہیں نا. ہاں کلو مل طیبات ما رزقناکم, آپ کھائیے مل طیبات ما رزقناکم, حلال اور ہائیجینک کو جو ہم آپ کو دے چکے ہیں. حلال اور ہائیجینک تو تھے, بٹیر سے زیادہ ہائیجینک قسم کے کا گوشت کوئی دوسرا نہیں. بٹیر کا گوشت انتہائی ہائیجینک گوشت ہے, بہترین میٹھا گوشت ہے اور بہترین ہائیجینک گوشت ہے. آپ کھائیں تو پھر آپ کو ہم ایک دفعہ 40 بٹیر لے آئے, پھر کھا کھا کے تنگ آ گئے. ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ, اس لیے آپ تنگ آ گئے. وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا, اور ہم نے ظلم نہیں کیا تھا ان پر لیکن وہ لوگ کہ کانوا انفسهم یظلمون, جو کنٹینیوسلی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ رہیے اس گاؤں میں, وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور کھائیے اس سے جہاں آپ چاہیں, وَقُولُوا اور آپ کے کہیں حِطَّةٌ, وَقُولُوا اور آپ کہیں حِطَّةٌ, حِطَّةٌ مِنْ تَخُطَّ عَنَّا خَطَايَانَا, خداوندہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. حِطَّةٌ خداوندہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وادخل الباب سجدا, اور مسجد کے دروازے میں داخل ہو جائے اور سجدے لگاتے رہیں. نغفر لکم خطیاتکم, ہم بخش دیں گے آپ کے گناہ اور خطایا. سنزید المحسنین, اور ہم انکریز کریں گے محسنین کو, افرادی اعتبار سے یا ثواب کے اعتبار سے, کوالٹی وائز یا کوانٹیٹی وائز, کوالٹی وائز یا کوانٹیٹی وائز. فبدل الذين, انہوں نے چینج کر دیا, تبدیل کر دیا ظالموں نے, قولا غیر الذي, تبدیل کر گئے وہ ایک ایسی قول کو, غیر الذي, جو اس کے علاوہ تھا, قیل لهم, جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا, انہیں کہا گیا تھا کہ حتتن, حتتن کا معنی مغفرت ہماری ڈیمانڈ ہے. کیا ہماری ڈیمانڈ ہے؟ مغفرت. تو ان بدبختوں نے وہ جو کرتے کیا, مسخرے اڑاتے, دونوں نے ایک نون درمیان میں لگا دیا کہ حنتتن, حنتتن گندم ہمارا ڈیمانڈ ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ دیٹ واز جسٹ لائک اے ڈراما, دے ور میکنگ ڈراماز ود اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کریم نے فرمایا ان ظالموں نے میرے بتائے ہوئے کلموں کو ڈراما بنا کر اسے تبدیل کروا دیا. موسیٰ نے کہہ دیا یہ کہیں حتتن, کیا کہیں؟ حتتن مین کہ ہمارے گناہ کو ختم کر دیں, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مغفرت ہو جائے, ہماری ڈیمانڈ یہ کہ مغفرت, تو نے کہا حنتتن, ہماری ڈیمانڈ یہ کہ گندم مل جائے. تو دیور جسٹ میکنگ جوک وتھ پیغمبر, they were just making joke with Allah subhanahu wa ta'ala. And they are the same even nowadays. اس کی کوئی طبیعت ان کی تبدیل ہو گئی ہے؟ لیکن ان کی پاور تبدیل ہو گئی ہے, یہ پتہ نہیں کیسے. وہ کیسی؟ جو یہ ملٹری پاور ہے, اس وقت وہ لوگ جب خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی فلسطین کو اوور پاور کر لیں, آکوپائی کر لیں, تو وہ لوگ گئے تو دیکھا کہ بھائی وہ بڑے بڑے. نہیں تو آپ نہیں کہنا, وہ ہم نے کہا, وہ ہم نے پوری تاریخ سنا دی کہ پھر گئے بھی وہاں, اسی وقت نہیں گئے, پھر گئے بھی ایک جنریشن بعد گئے, اور انہوں نے حکومت بھی کر دی اور بعد میں پھر بڑھ گئے. سلیمان کی حکومت تو بنی اسرائیل کی حکومت ہی. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء, ہم نے نازل کر دیا ان پر رجزا عذاب من السماء, آسمان سے, بما کانوا یظلمون, اس وجہ سے کہ وہ کنٹینیوسلی ظلم کرتے رہے. واسألهم عن القرية التي کانت حاضرت البحر, اب رسول پاک سے اللہ کہہ دیتا ہے کہ واسألهم, آپ پوچھئے ان یہود سے, عن القرية التي, اس گاؤں کے متعلق, کانت حاضرت البحر, جو دریا کے کنارے رہ رہے تھے, زیادون فی السبتے, جب وہ وائلیشن کرتے رہے فی السبتے, سیٹرڈے کو, سیٹرڈے کو وہ وائلیشن کرنے شروع, اللہ کریم نے ان پر فشنگ حرام قرار دیا سیٹرڈے کو, لیکن انہوں نے شروع کر دیا. ازیادونا, جب وہ وائلیشن کرنے لگے پھر سب تھے ساٹرڈے کو, استاتیم حیتانوں, ٹیسٹ تھا, ٹرائل تھا, استاتیم, کیونکہ آتے تھے ان کے پاس حیتانوں, ان کے فش, یوم سبتیم, ان کے ساٹرڈے کے دن, شرغن, شرغن, obvious, apparent, on the surface of water, ٹیسٹ تھا نا, تو لکھی اتنے فشز لے آتے کہ بالکل پانی کا سطح وہ چھپ جاتا ہے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ, اور بغیر سیٹرڈے کے لاتا تیم نہیں آتے سندا سے, کَذَالِكَ نَبْلُون, اسی طرح ہم انہیں ٹیسٹ کر رہے تھے, بما کانو یفسقون, اس وجہ سے کہ وہ بدماشی کر رہے تھے, تو ہم بھی انہیں بدماشی کا مزہ چکا رہے تھے. کیا آپ بدماشی کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ بدماشی کر رہے ہیں, تو میں بھی یہ ٹیسٹ کر رہا ہوں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, تو انہوں نے ہیلا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ہیلا, دیکھیے, ہیلا بنا دیا. ہیلا مینس کہ چیز ناجائز ہے, آدمی تاویل کر کر کے اس کے لیے کوئی جواز کا راستہ نکالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن اللہ الیہود, اللہ کی لعنت ہو یہود, حرم اللہ علیہم الشحوم, اللہ نے ان پہ چربی کو حرام کر دیا. اس طرح بات گزر گئی, فذابوها واکلوا ثمنها, تو انہوں نے کہا چربی تو ہم نہیں کھاتے, اس کا تیل نکالتے ہیں. چربی حرام کیا ہے؟ چربی نہیں کھاتے, حرام, تو چربی کو پگلا کر اس کا تیل نکال دیا اور فروخت کرتے رہے. وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ, اس کے پیسے کھاتے رہے. اب اس قسم کی تعبیر سے کیا حرام چیز حلال ہو رہی؟ حرام چیز حلال ہو سکتی تھی؟ نہیں. پھر یہی یوم السبت والا, ساجڈے والا, انہوں نے کہا شکار نہیں کرتے, تو انہوں نے نہرے نکالی دریا سے. ساجڈے میں اس میں پانی چھوڑ دیتے تو کیونکہ مچھلیاں بھی زیادہ تھی وہ پانی میں آ جاتی, صحیح, تو یہاں پہ بڑے بڑے حوض بنا دیے تھے, اسی میں پانی جمع کر دیتے, وہاں پہ بند کر دیتے پانی کو, تو سنڈے کو آ جاتے اور جال پینک پینک کہ جی ہم فشنگ تو نہیں کرتے, ساجڈے کو فشنگ. یہ دیکھیے, یہ ہم بھی اپنے آپ کو اس قسم کے دھوکے دیتے رہتے ہیں. مسلمان بھی سارے اس ان معاملات, ہر ایک عمل پہ آپ نظر دوڑائیے, ہم سارے اس کشتی کے سوار ہیں. تو جس طرح بیڑا ان کا غرق ہو چکا تھا, ہمارا بھی غرق ہو چکا ہے, ہمیں احساس نہیں ہو رہا, ہم ڈوب چکے ہیں. ایمانی اعتبار سے تو ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کیونکہ جب یہ دنیا داری کی چکر میں جب لوگ پڑ جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہ خضرت خلوت, اس کا ظاہر بڑا سبز ہے اور بڑا میٹھا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شوگر کوٹڈ ٹیبلٹ ہے, اندر سے یہ زہر قاتل ہے. اس زہر قاتل کے لیے ہم نے پتہ نہیں کیا ہیلے بنا دیے, اور خواص و عوام سارے اس میں پنسے ہوئے ہیں, خواص و عوام, اور اس طرح تعویل کرتے رہتے ہیں ہم, جیسا کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے ساتھ کوئی قانونی کیس لڑنی ہے. کیوں سر, اب ہم نے اللہ کے ساتھ قیامت کے دن کوئی کیس لڑنی ہے, وہ کہے گا کہ میں نے منع کر دیا تھا, آپ نے یہ پھر شروع کر دیا اس تعویل کا سارا لے کر, تو کیا میں وہاں آرگومنٹ دیتا رہوں گا؟ ہاں, وہ آرگومنٹس کی دنیا ہے. ہاں, آپ تو وکیل ہیں, آپ دے سکتے ہیں, ہم تو نہیں دے سکتے. نہیں تو وہاں آرگومنٹس اللہ کے نہیں, اللہ ہی از دی سپریم ساورن اتھارٹی, وہ کہے گا جی یہ میرا حکم تھا, ہاں یہ میرا حکم تھا, آپ نے نہیں فالو کیا, پھینک دو اس کو دو جانا, اللہ رام فرمائے. اب اس سے کام نہیں چلے گا, وہ جی یہاں تو ضرورت تھی اور پتا نہیں ہے جی یہاں کے حالات کچھ ایسے ہیں. اور یہاں جو مسلمان کھوک کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں بولتے ہیں یہ تو امریکہ ہے, وہ تو پاکستان میں اسلام رہ گیا, نہ تو وہ تو مسلمان نہیں رہے. اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہے, دیکھیے حرام کرنا ایک چیز, حرام کو حرام نہ کہنا یہ دوسری چیز, حرام کرنا گناہ. اب کہیں کہ میں سودی کاروبار میں ملوث ہوں, میں نے ڈاؤن پیمنٹ پر گھر لے لیا ہے, سودی کاروبار ہے, پیغمبر نے اور قرآن نے حرام قرار دیا ہے, ایک گناہ میں کر چکا ہوں, خدا عمدہ معاف فرمائے, کیا کبھی میری کوتاہی, یہ میری کوتاہی, شاید اللہ معاف فرمائے, گڑ گڑا کر روئیں, شاید اللہ معاف فرمائے. لیکن آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ کون کہتا ہے کہ حرام ہے, then you are no more Muslim, then there is no any imam, now you are going to challenge even the commandment of Allah, that is something else. اس لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ پینی کا چور کافر بن جاتا ہے اور ایک لاکھ روپیہ کا چور وہ گنہگار ہوتا ہے. تو پھر اس کی تعویل کرتے ہیں کہ پینی کا چور کافر بن جاتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا, اور ایک لاکھ کا چور وہ گنہگار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے, چوری حرام ہے. اب تصور کا مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے, چوری حرام ہے آپ کر رہے ہیں اور حرام سمجھتے ہیں, دیٹ از گناہ, دیٹ از گناہ, لیکن آپ کر رہے ہیں گناہ نہیں سمجھ رہے, دیٹ از کفر, ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہے. اسی وجہ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ہم یؤمنون اکثر باللہ الا هم مشرکون, کہ میجورٹی آف دا پیپل دے کلیم ٹو بی مسلم بٹ دے آر ناٹ, بیکاز دے کین ناٹ ڈیفرینشیٹ اسلام فرام نان اسلام, انہیں پتہ ہی نہیں. اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے, اور اللہ رحم فرمائے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. اب دیکھیے وہ تین حصوں میں بٹ گئے, چوری صاحب مجھے دیکھیے, بنی اسرائیل شکار کے حوالے سے تین گروپ میں بٹ گئے, ایک وہ جو یہ کام کر رہے ہیں, دوسرے وہ جو اس سے منع کر رہے تھے, اور تیسرے وہ جو سائلنٹ اسپیکٹیٹر تھے, کر بھی نہیں رہے تھے منع بھی نہیں کر رہے تھے. جو پہلے والی قوم تھی وہ تو ارتکاب کر چکی تھی, ان کو تو ہلاک ہونا ہی تھا, جو دوسری والے تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے نجات کی راہ مانگی تھی اور ان کو منع کر رہے تھے, یہ اللہ کی دشمنی مول لے رہے ہیں. اور تیسرا طبقہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, اللہ نے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا, کیونکہ نبی کریم فرماتے الساکت عن الحق شیطان اخرس, حق بات کہنے سے خاموش رہنے والا آدمی کہ حق بات نہ کہے, موقع بھی ہے, محل بھی ہے, ضرورت بھی ہے, وہ پھر بھی نہیں کہتا, حضور پاک فرماتے ہیں گونگا شیطان ہے, حضور نے ٹائٹل دے دیا کہ یہ کیا ہے, گونگا شیطان, الساکت عن الحق شیطان اخرس, یہ گونگا شیطان. تو گونگے شیطان جو تھے ان کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا, کیوں؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبیسا ما کانو یفعلون, اللہ کریم فرماتے وہ منع نہیں کر رہے تھے حرام کام سے, سائلنٹ اسپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے, لبیسا ما کانو یفعلون, ان کا یہ عمل مجھے بڑا نہ پسند تھا, کیونکہ حق کو باطل کے معرکے میں یا آپ نے اس طرف ہونا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ پتہ نہیں یہ چیز, یعنی اجتہادی مسئلہ ہے کہ یہ چیز کا یہ پہلو ٹھیک ہے, یہ پہلو ٹھیک ہے, یہ پہلو ٹھیک ہے, تو وہاں اگر آپ کہیں کہ میں ابھی تک کنفرم نہیں ہوا کہ یہ جو ایشو ہے اس کا یہ سائڈ صحیح ہے, یہ سائڈ صحیح ہے, صحیح ہے, میں فگر آؤٹ کر رہا ہوں, تو جو مجھے ٹھیک معلوم ہو گیا پھر اس کو سپورٹ دے دوں گا یا اس کو فالو کر دوں گا, یہ تو سم تھنگ ایلس. لیکن آپ پہ واضح ہے کہ یہ چیز یہ ہے غلط, یہ لوگ غلط کر رہے ہیں, اور پھر بھی آپ کچھ نہیں کہہ رہے, تو حضور پاک نے فرمایا کہ گونگا شیطان ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانو یفعلون, وہ جو نہیں منع کر رہے تھے میں نے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا, کیونکہ ان کا یہ کردار مجھے بالکل پسند نہیں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی بخاری کے اندر حدیث, حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ برائی کو منع نہیں کرتے, برائی منع کرنے کے جو میں نے سٹیجز بتا دیے ساتھ, کہ جو منع نہیں کرتے, تو حضور پاک نے فرمایا مثال اس کی ایسی ہے کہ شپ جو ڈبل سٹوری ہے, شپ نیچے سٹوری میں بھی لوگ اوپر والے سٹوری میں بھی لوگ, پانی دونوں کی ضرورت, اوپر والے تو آسانی سے لے لیتے ہیں, نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں, کیوں سمندر سے پانی یا دریا سے پانی کہاں لیتا ہے, اب اوپر والوں نے منع کر دیا کہ بھائی کیا آپ نے ہمارے ہاں مارک شروع کر دیا، آپ نے نہیں آنا، نہیں چھوڑیں گے آپ کو. میں کہا ٹھیک ہے، نہیں آئیں تو نیچے سے تختہ نکالنا شروع کر دیا کہ پانی تو ہماری ضرورت ہے. اب تختہ تو وہ نکال رہے ہیں لیکن شپ جو پانی سے بھر گیا، اوپر والوں نے اگر ان کو منایا نہیں، اگر ان کی منت سماجت نہیں کی کہ خدا کے لیے کام نہ کریں، آپ نہ آئے، ہم گڑے بھر بھر کے آپ کے لیے لائیں گے، لیکن خدا کے لیے تختہ تو نہ نکالیں. تو اگر وہ تختہ نکال گئے اور پانی بھر گیا تو نیچے والے ڈوب جائیں گے، اوپر والے بچ جائیں گے. بچ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں، جو لوگ وہ تو اپنے کو غرق کروا دیتے ہیں، آپ جا کے انہیں طاقت سے رکوائیں، منت سے رکوائیں، ان کی منت سماجت کریں، خدا کے لیے یہ کام نہ کریں، ہمارا بیڑا غرق نہ کرے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اللہ کریم فرماتے ہیں میری اس عذاب سے ڈریے جس کے لپیٹ میں صرف ارتکاب کرنے والے نہیں آئیں گے، جو خاموش بیٹھے ان کو بھی لپیٹ میں لے لیں گے. بات میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ حدیث میں ہے بخاری کی حدیث کہ او حلا ولا جبریل ان قرب بلدہ کذا وکذا، اللہ نے جبریل امین کو حکم دے دیا فلاں فلاں شہر کو الٹا دے، وہ آ گیا واپس چلا گیا. خدا وندہ ان فی محبتک فلان لم یاسک طرفۃ عین، اس شہر میں تو فلاں بندہ ہے جو دن رات آپ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، وہ تو ایک منٹ بھی آپ کی عبادت سے فارغ نہیں رہتا، تو اگر میں الٹاتا ہوں وہ بھی نیچے آ رہا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجوہم تمغر فی ساعتان، اسے بھی سب سے نیچے پھینک دیں، کیونکہ یہی وہ آدمی ہے کہ لوگ میرے قانون کے مسخرے اڑاتے رہے اور اس کے پیشانی پر کبھی شکن بھی نہیں آیا ان کے لیے کہ یہ لوگ برا کر رہے ہیں. وہ ان تمام چیزوں کے لیے خاموش تماشائی بیٹھا ہوا تھا. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیجز بتا دیے کہ مر رہا من کو منکر فلیغیرہ بیدہ، قوت ہے تو ہاتھ سے رکوائیں، فلم یستطیف بلسان، قوت نہیں زبان سے رکوائیں، فلم یستطیف بقلب، دونوں طاقتیں نہیں ہیں تو کم از کم وائلیشن کو تو دل سے برا سمجھے کہ یہ غلط کر رہا ہے. اور دل سے برا سمجھنا یہی ہے، فار ایگزامپل خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، چودھری صاحب کلیئر کٹ وائلیشن اللہ کے قانون کا کر رہا ہے، تو میں نے چودھری صاحب کے ساتھ زور آزمائی کر سکتا ہوں، نہ زبان سے کہہ سکتا ہوں چودھری صاحب کی قوت میرے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن کم از کم یہ تو کر سکتا ہوں کہ بھائی چودھری صاحب سے آج کے بعد الیک سلیک میں نے بٹ پا اور وشے کا پھل. جبکہ ہم روزانہ یہ وتر جو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نخلا ہو وہ نترو کو میں یفجر، خدا عندہ جو بھی وائلیشن کرے گا ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. یہ روزانہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، روزانہ تازہ بتا نخلا ہو وہ نترو کو میں یفجر کی ہادی بہت سارے ہم ہمیں پتا ہے کہ یہ آدمی برملا اللہ کے قانون کے مسخرے اڑا رہا ہے، لیکن ہمارے تعلقات ہیں ان سے. کیوں چوری صاحب نہیں ہے؟ ہاں کچھ دنیاوی مجبوریاں ہیں، کچھ خواتین کی مجبوریاں ہیں، کچھ بچوں کی مجبوریاں ہیں، کچھ پیسوں کی مجبوریاں ہیں، کچھ سٹیٹس کی مجبوریاں ہیں، اور یہ روزانہ اللہ کے ساتھ ہمیں ہم اگر ایک دو بار جھوٹ بولنا ہوتا تو اللہ معاف کر دیتے، روزانہ عشاء کی نماز میں ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ بھی کہتا رہے گا قیامت کے دن کہ آپ نے تو میرے ساتھ ایسا ڈرامہ رچا رکھا تھا ایک ٹنو کی طرح کہ روزانہ آپ ڈرامے کا یہ پارٹ کرتے کہ وہ نخلا ہو وہ نتر کو میں اب جو رخ. اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحبہ اجمعین. لما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوتہ وانا اللیل وانا النہار فاللہ خیر. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 164. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہہ دیا ایک گروہ نے ان میں سے، انہی کے گروہ نے کہہ دیا، لِمَتَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُولِكُهُمْ، آپ کیوں وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ایڈوائز دیتے ہیں یا منع کرتے ہیں ایک ایسی قوم کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، او معذب یا عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیداً شدید عذاب. قالو تو منع کرنے والوں نے کہہ دیا، رات میں نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل اس مسئلے میں تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک وہ جو یہ وائلیشن کر رہے تھے، دوسرے وہ جو انہیں منع کر رہے تھے، اور تیسرے وہ جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے. تو خاموش تماشائیوں نے منع کرنے والوں سے کہہ دیا کہ جس قوم کے ہلاک کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو آپ کیوں نہیں منع کرواتے ہیں، اپنے کیوں نصیحتیں کرتے ہیں؟ تو منع کرنے والوں نے کیا کہہ دیا کہ معذرتن الی ربکم, ہم ایکسکیوز بنا دیتے ہیں اللہ کے سامنے کہ جی ہماری بس میں یہی بات تھی, ہم صرف انہیں منع کروا سکتے تھے, ہم اپنی گلو خلاصی کے لیے کر رہے ہیں, یہ مانے یا نہ مانے. تو یہاں سے ایک نقطہ علماء کرام معذرتن الی ربکم, انہوں نے کہہ دیا گلو خلاصی کر رہے ہیں, معذرت پیش کر رہے ہیں آپ کے پروردگار کے سامنے. اور دوسری بات, وَلَغَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور شاید یہ لوگ بھی اس چیز کو چھوڑ جائیں, کیونکہ ایسا بھی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خیر کے دروازے سارے بند کر دیے ہیں, اور اگر بند کر دیے تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں, وہ تو اللہ کا فیصلہ ہوگا. اب کس پر اللہ نے ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ ایون دو وی کین ناٹ سے اباؤٹ واجپائی کہ اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے, کیونکہ غیب کا علم ہمیں ہے نہیں. شاید اللہ تعالیٰ بالکل اس کے آخری وقت میں اس کو ایمان کی توفیق دے دے, فار ایگزامپل. سو اب وہ لوگ جو فشنگ کر رہے تھے یوم السبت کو اور سیٹرڈے کو, تو انہوں نے کہہ دیا جو منع کرنے والے تھے کہ شاید یہ بھی اس چیز سے باز آ جائے اور یہ کام کرنا چھوڑ دیں, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. اور آپ ایک دوسری جگہ نکالیں, سورہ الاعلیٰ تیسواں پارہ تیسواں سے سورت نمبر 87 سورت نمبر 87 دیکھ لیا 30 سے بارے کی سورت نمبر 598 آیت نمبر 6 سنقرئک فلا تنسا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, ہم آپ کے لیے پڑھا دیں گے قرآن کریم کو, فَلَا تَنْسَى نُقْرِئُكَ. یہ دیکھیے, ایک ہوتا ہے لغت عربی میں نَقْرَأُ عَلَيْكَ, نَقْرَأُ عَلَيْكَ, ہم آپ کے سامنے پڑھ لیں گے, ہم آپ کے سامنے پڑھ لیں گے. دوسرا ہے نُقْرِئُكَ, ہم آپ کو اس قرآن کا پڑھنے والا بنا دیں گے. اقرأ اقرأ یقری اقرأ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ خدشہ ہوتا قرآن کا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے. اللہ کریم نے فرمایا اب کیا اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالے ہوئے ہیں, ہم آپ کو اس قرآن کا پڑھنے والا بنا دیں گے. سنقرئک, ہم آپ کو پڑھنے والا بنا دیں گے اس قرآن کا, فلا تنسا, آپ کوئی ایک حرف بھی نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ, یہ ہے عقیدے کا مسئلہ کہ جو قرآن ہم آپ کو پڑھوائیں اور آپ کو اس کا قاری بنا دے تو اس کا ایک حرف بھی آپ سے ٹوٹے گا نہیں. ہاں عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب کچھ آپ سے بلا دے گا. الا ماشاءاللہ, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. الا ماشاءاللہ, مگر وہ جو اللہ کی مرضی ہوئی. انہو تحقیق اللہ تعالیٰ عالم الجارہ, وہ علم رکھتا ہے ظاہر چیزوں پر, وما یخفا, اور اس چیز پر جو پوشیدہ رہتا ہے, یعنی ظاہر اور باطن دونوں کا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, وَنُيَسِّرُكَ, اور آسانی بنا دیں گے آپ کے لیے, آسان بنا دیں گے, لِلْيُسْرَى, آسان طریقہ آپ کے لیے, آسان بنا دیں گے, آسان طریقہ آپ کے لیے آسان بنا دیں گے, یعنی طریقہ خود بھی آسان ہوگا اور آپ کو سپورٹ کروا کے ہم اسے مزید آسان بنا لیں گے. تو میرے پیغمبر آپ کیوں سٹریس میں ڈر رہے ہیں؟ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, یعنی مین کہ آپ کی ذمہ داری ہے دین کی بات کنوے کر. جس بات کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے دین کی بات کنوے کرنا, تو وہ کام آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں, بس باتیں کنوے کر دیں. میں نے کوئی لوگوں کو اوپر آپ کو مسلط کروانا ہے. وما انت علیہم بجبار, وما انت علیہم بوکیل, لست علیہم بمسیطر. اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر, میں نے کوئی آپ کی یہ ذمہ داری تو نہیں لگائی کہ آپ ان کے گردنوں پہ سوار ہو کے انہیں بزور مسلمان بنا دیں. میں نے تو آپ سے کہہ دیا کہ بس پیغام کنوے کر دیں, بس دیٹس یور جاب, دیٹس یور ڈیوٹی. تو یہ آسان کام ہے, اور جب آپ یہ کام کریں گے تو ہم اسے مزید آسان بنائیں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے, لِلْيُسْرَى, آسان طریقہ. فَذَكِّر, اسے کہتے ہیں صیغہ امر باب تفعیل کا, صیغہ امر باب تفعیل کا. تو خصوصیت اس کی ہوتی ہے گرامر کے حوالے سے, عربی گرامر کے حوالے سے, کہ باب تفعیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بار بار کریں, یہ بات بار بار کریں فذکر فذکر, آپ یہ تذکیر اور ریمائنڈر بار بار دیا کریں. ان نفعت الذکرہ, اگر نصیحت قبول کرنے کا ادنا احتمال بھی موجود, فار ایگزامپل 10,000 پیپل ہیو بین ایڈریس بائی یو, آر یو آر ایڈریسنگ سم 10,000 پیپل, اگر وہاں پہ ایک فی ہزار بھی یہ احتمال ہے کہ ایک آدمی, یا ایک فی 10,000 احتمال ہے کہ ایک آدمی مان لے گا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بار بار کر دیں, وہ ایک آدمی بھی قیمت یہ اگر مان گیا, وہ ایک آدمی اللہ کے عذاب سے بچ گیا, ہاں تو وہ بھی قیمت. فذکر ان نفعات ذکر, ایک بات کہ آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں گے کوئی مانے یا نہ مانے, کیونکہ احتمال اور ایکسپیکٹیشن تو ہر وقت موجود ہے. پاسبلٹی, واٹ از فل آف پاسبلٹی, یہ تو ہر وقت پاسبلٹی ہے کہ کوئی آپ کی بات کو مانے, تو آپ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. ایک بات, دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کمزار ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ما اريدهم, ہاں سورہ زاریات 27 میں سپارے کا دوسرا رکوع, سورہ زاریات 27 میں سپارے سورت نمبر 51, آپ آیت نمبر 48 پہ چلے جائیں, سورت نمبر 51 آیت نمبر 48, بلکہ آیت نمبر 50, ففروا الى اللہ, رسول پاک کہہ دیتا ہے کہ ففروا الى اللہ, آپ دوڑ لگائیے اللہ کی جانب, پھر فرار, یہ تو اردو میں بھی مستعمل ہے, اس نے فرار کر لیا, وہ بھاگا اس نے فرار کر, ففروا ففروا الى اللہ, بھاگ جائیے آپ اللہ کی جانب. اب بھاگنا ہوتا ہے, دیکھیے جی بھاگنا کسی کو نہیں ہوتا, بھاگنا کسی سے ہوتا ہے, بھاگنے کا جو تصور ہے ہاں تو وہ کسی سے ہوتا ہے. انگریزی میں بھی اگر آپ کہیں گے کسی سے بھاگنا تو کہیں گے کہ رن اوے, کیا کہیں گے, رن اوے, رن اوے کہیں گے, رن اوے ٹو وارڈ سم ون, رن اوے فرام, تو ففرو اس کا ہونا ہے کہ ففرو من فلان, آپ فلان سے رن اوے کر دیں. تو یہاں رسول پاک نے فرما دیا کہ آپ بھاگیں اللہ کی طرف بھاگیں, بھاگیں کیوں, اس لیے اس لیے کہ آپ اپنے کردار کے حوالے سے ڈریں گے اللہ سے, جس سے آدمی ڈرتا ہے اسی سے دوڑ لگاتا ہے, اسی سے کیا کرتا ہے دوڑ لگاتا ہے, اسی سے دوڑ, مثلاً آئی آر ایس سے کسی کو ڈر لگ گیا تو وہ دوڑ لگائے یہاں سے ٹکٹ لے کر پاکستان چلا جائے گا, بس مسئلہ ہی ختم. آپ آئی آر ایس سے بہت ڈرے ہوئے, آپ کا تو کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا جی. نہیں آپ لوگوں نے بتا دیا, سنتے رہتے ہیں ٹی وی پر, سنتے رہتے ہیں یا اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں, صحیح ہے, یا ایف بی آئی سے آپ نے دوڑ لگانا ہے تو لگا دیے بھائی, نام تبدیل کر کے میکسیکو چلے جائیں, یا کسی ایسے ملک چلے جائیں جہاں پہ ان کا بس نہیں چلتا, جہاں سے ہماری طرح وہ آدمی کو پکڑ کر ان کو ہینڈ اوور نہیں کرتا, صحیح, تو بس آپ کی جان چھوٹ گئی, چھوٹی صاحب بازے میں آ رہی, صحیح ہے, لیکن اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اسی کے اپروچ سے تو کوئی جگہ باہر نہیں, تو اسی سے دوڑ لگائیں گے تو کہاں, تو رسول کریم سے اللہ نے کھیلوایا کہ انہیں کہہ دیں کہ اللہ سے دوڑنا ہے تو اللہ کے ہاں دوڑیے, اللہ سے بھاگنا ہے تو بھاگیے اللہ کے پاس. ففروا الى اللہ, آپ بھاگیے اللہ کے پاس, انی لکم منہ نذیر مبین, تاکید میں آپ کے لیے اللہ کی جانب سے نذیر مبین, کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر, آپ نہ بنائیے اللہ کے ساتھ الہ آخر, دوسرا پارٹنر, انی لکم منہ نذیر مبین, تاکید میں آپ کے لیے اللہ کے جانب سے کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول, کذالک اسی طرح, کذالک اسی طرح, ما اتی الذین من قبلہم من رسول, نہیں آیا تھا پہلے والے لوگوں کے پاس کوئی بھی اللہ کا پیغمبر, الا قالوا, مگر انہوں نے کہہ دیا تھا اپنے پیغمبر کے متعلق, ساحر, جادوگر ہے, او مجنون, یا دیوانہ ہے. یہ رسول پاک کو اللہ کنسول کر رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں, یہی بات ابراہیم کو بھی کہی گئی, یہی بات موسیٰ کے قوم نے اس سے بھی کہی دی, یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بھی کہی, ہر پیغمبر کے متعلق یہی دو تاثرات ہیں, اللہ ساحر او مجنون, جھوٹ بول رہے ہیں, جادوگر ہے, دیوانہ ہے, سب کچھ. تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنسول ہو گیا کہ وہ میری فیملی کے سارے لوگوں کو انہوں نے یہی کہہ دیا تھا, تو یہ کوئی نئی بات نہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں. چھوٹے صاحب کتنے آسانی سے اللہ نے کام چلایا, کہ کذالک ما اتی الذین اسی طرح نہیں آیا تھا ما اتی الذین نہیں آیا تھا پہلے والے لوگوں کے پاس میں رسول کوئی بھی پیغمبر الا قالو مگر متعلقہ قوم نے کہہ دیا تھا ساحر جادوگر ہے او مجنون یا دیوانہ ہے اتواسو بھی تواسا یتواسا مواسات مواسات کا معنی ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا ایک دوسرے کو وصیت کرنا ایک دوسرے کو وصیت کرنا یا مواسات کا معنی ہوتا ہے میوچل کنسلٹیشن کیا کہتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے اتواسو بھی اب ابراہیم کو بھی یہی بات کہی گئی موسیٰ کو بھی یہی بات کہی گئی 124,000 انبیاء کو مخالفین نے یہی بات کہی آپ کو بھی یہی بات کہہ رہے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا تواصل بھی کیا ان سارے قوموں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی میوچل کنسلٹیشن کر دیا ہے کہ ایک ہی قسم کے ریمارک دے رہے ہیں ایک ہی قسم کا ری ایکشن ہے اللہ کریم نے فرمایا نہیں کوئی کنسلٹیشن نہیں وہ کب کے تباہ ہو گئے ہیں بل ہم قوم طاغون سرکش لوگوں کے ریمارکس اللہ والوں کے متعلق ہی ہوتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ بل ہم قوم طاغون جو لوگ وائلیشن کر جاتے ہیں تو انہیں کے پاس اور کیا ہوتا ہے اللہ والوں کے خلاف یہی کہے گا دیوانہ ہے وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا جادوگر ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے الاخری لا نفقہ کثیر ہاں پرانے خیالات ہیں کبھی کہے گا لا نفقہ کثیر مما تقول آپ کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات ہمارے پلے نہیں پڑ رہے حضرت شعیب سے کہہ دے لا نفقہ کثیر مما تقول یہ آپ کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کا ایکسنٹ ذرا ہمارا والا نہیں نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں وہ سمجھ رہے ہیں وہ آئیڈیا کو پک کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کیا امریکہ والے یہ جو ٹونی بلیئر آتا ہے ٹونی بلیئر یہاں آ جاتا ہے کلنٹن سے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ذرا زور سے کرتا ہے اب ٹونی بلیئر کا ایکسنٹ وہ ہمارے والا ہے اور امریکہ کا ایکسنٹ کلنٹن والا ہے اب کلنٹن نے کبھی ٹونی بلیئر سے کہہ دی کہ آپ کا ایکسنٹ تھوڑا گڑبڑ ہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی چلی صاحب کبھی کبھی تصور کر سکتے ہیں آپ ہاں یہ بس شیطان ایک بات ڈال دیتے ہیں ذہن میں اتواسو به یا انہوں نے ایک دوسرے سے میوچل کنسلٹیشن کرا دیا ہے نہیں بل ہم قوم طاغون بلکہ یہ سرکش اور باغی قوم ہے فتولغنہم تولہ دیکھیے فتولغنہم یا کہ چھیڑتے رہیں گے رسول پاک سے کہہ دیا کہ یہ آپ کو چھیڑتے رہیں کبھی آپ سے کہے گا اچھا تو وہ آپ کا شیطان کوئی نیا پیغام نہیں لایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بھی ایڈریس کرتے تھے بدبخت لوگ کبھی کہہ دیتا وہ آپ جو ادھر ادھر کی بہکی بہکی بات کرتے ہیں وہ کوئی نئی تازی ہے آپ کے پاس کبھی کہہ دیتے آپ کو پھر جنات کا دورہ نہیں پڑا یہ دیکھیے بڑے خبیث لوگ تھے کہ جنات کا کوئی دورہ کوئی نئی قسم کی جادو مادو میجک میجک آپ اب جسٹ امیجن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کتنی شاک گزرتی ہوگی اس کا تو کلیجہ پڑتا ہوگا کتنا صبر سے کام لیتے ہوں گے اور تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقول ہمیں پتہ ہے محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں وہ آپ کا کلیجہ پٹواتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا فانہم لا یکذبون لیکن میرے پیغمبر آپ کیوں کڑتے ہیں فانہم لا یکذبون یہ اصل میں آپ کو تو نہیں جھٹلاتے ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون یہ تو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں آپ کو تھوڑا جھٹلاتے ہیں جھٹلاتے ہیں تو ابھی اللہ کریم نے رسول کریم کو کتنا کنسول کر دیا کہ آپ کے ساتھ ان کی کیا دشمنی ہے یہ ظالم تو اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں بات ذہن میں آ رہی تو اب یہاں کہہ دیا کہ فتولغنوں او میرے پیغمبر فتولغنوں دیکھیے مجھے یعنی مینز کہ جس ٹون میں یہ بات کر رہے ہیں اس ٹون میں آپ جواب نہ دیں یہ آپ کا رتبہ نہیں ہے جس ٹون میں یہ بات کر رہے ہیں اس ٹون میں آپ جواب نہ دیں یہ آپ کا رتبہ نہیں ہے کیوں کوئی چیز ہوتی ہے سٹیٹس کے خلاف کوئی چیز ہوتی شریعت کے خلاف نہیں ہوتی اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا جواب پتھر سے دیتے دیٹ از اوکے وہ جزاء السیئات سیئات بمثلها ولمن انتصر من بعد ظلمه فان الله غفور رحیم اللہ کریم نے فرمایا کہ جس آدمی نے مساوی بمساوی انتقام لے لیا تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے کیونکہ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی ولمن انتصر من بعد ظلمه اسے مینز کہ اسے ہارم کیا گیا اور اس نے ان ایکول شیپ اس کو ریٹالیٹ کر دیا جب ریٹالیٹ کر دیا ایکولی تو اللہ کریم نے فرمایا فإن اللہ غفور رحیم اس آدمی کو اللہ بخشنے والا ہے اس نے کوئی زیادتی تو نہیں کی اس نے تو صرف ریٹالیٹ کر دیا بات ذہن میں آ رہی ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ نے ریٹالیٹ بھی نہیں کرنا. تو یہ ہوتی ہے پوزیشن کی بات. اب بہت سارے کام ہیں فار ایگزامپل عام مسلمانوں کے لیے, اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن امام مسجد گرینیڈا ہل اور امام ٹیمپل اگر وہ اس کام کو شروع کر دیں, دیٹ از اگینسٹ دی سٹیٹس آف امام. کہ بھائی امام کا ایک معزز سٹیٹس ہے, جو لوگ عام معاملات میں عام لوگ لگے ہوئے ہیں ہم بھی لگ جائیں. مطلب ہے کہ امام تو ٹھیک ہے, دوسرے جو ہیں وہ سارے گنڈے ہیں. نہیں نہیں, گنڈا کا مطلب نہیں ہے. ایک ہوتی ہے شریعت کی بات, ایک ہوتی ہے مروت کی بات. دیکھیے ایک یعنی مثلا اب دیکھیے مجھے دیکھیے, اگر چودھری صاحب بھی جائیں سفید ریش چودھری صاحب بھی جائیں اور وہاں پہ کرکٹ کھیلنا شروع کر دے اسٹیڈیم میں, اور جاوید صاحب بھی جائیں, اور یہ کوئی ناجائز بات تو نہیں. کس نے کہہ دیا کہ کرکٹ کھیلنا حرام ہے؟ پرووائڈڈ کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے, بحیثیت مسلمان آپ کی نماز نہ چھوٹے تو کرکٹ کھیلنا. لیکن اگر میں جاؤں میں شروع کر دوں, دیٹ از اگینسٹ دی سیٹس آف امام. آئی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. یہ ہوتی ہے مروت کی بات. صحیح صاحب آپ پاکستان میں رہی نہیں رہے ہیں, تو آپ کو وہاں شریعت اور مروت کا فرق معلوم نہیں ہوا کیوں نہیں؟ دیہات کا جو معزز آدمی ہوتا ہے وہ بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتا کہ ہماری پوزیشن کے خلاف. صحیح, جلدی آگے تو جمے نہیں ادھر, اب جمے نہیں ادھر, جلدی آگے ادھر ادھر تو مروت کے خلاف کچھ ہے ہی نہیں. یا تو مروت ہے نہیں, یا تو یہاں کی بات نہیں. اس لیے تو میں نے چوری صاحب سے کہہ دیا کہ آپ پاکستان میں نہیں رہے. اس نے بس اس نے فوراً آئیڈیا پک کر دیا کہ رہا ہوں, اور وہاں پتہ بھی ہے. عزت نفس کا تو تصور پاکستان میں جو سٹور کا اونر ہوگا وہ اگر اپنے سٹور میں پوچھا لگائے گا تو وہ مروت کے خلاف ہے, لیکن ادھر جو ہے ادھر نہیں ہوگا, وہ بھی ماپ لگا رہا ہے. سب سے آ کے پہلے باتھ روم وہ صاف کرتا ہے. فتولانم فمان تب ملوم, فتولانم آپ منہ موڑیے ان سے, مینس کہ آپ اس ٹون میں ان سے بات نہ کریں جس ٹون میں وہ بات کرتے ہیں. دوسری بات, فَتَوَلَّغَنُمْ آپ نے پیغام دے دیا. دیکھیے ایک میٹنگ میں یا ایک گیدرنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا, اب انہوں نے تو بکواس شروع کر دی, انہوں نے اپنے ریئیکشن وہ شروع کر دیا, اپنے ریمارکس دینے شروع کر دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ ہوتا کہ میں تھوڑا دیر ان کے ساتھ اور بھی لگا دیتا, لیکن تب وقت انہوں نے تو اپنے ریمارکس شروع کر دیے. تو اللہ کریم نے فرمایا تَوَلَّغَنُمْ مڑیے ان سے چلے جائیے, آپ نے اپنا پیغام دے دیا. فما انت بملوم, میں آپ کو نہیں ملامت کرتا کہ آپ نے کوئی کوتاہی کی, آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی, میں آپ کو بلیم ہی نہیں کرتا, آپ نے پیغام پہنچا دیا. فتولغنم فما انت بملوم وذکر فان الذکرۃ تنفع المؤمنین وذکر, بار بار یہ بات کرتے جائیے. اب جو انہوں نے ریمارک شروع کر دیے ابھی جائیے, دوسری بار کل پرسوں ترسوں جب پھر ملے تو پھر شروع کر دیں وہی بات. وذکر بار بار انہیں ریمائنڈ کروا دیجئے. فإن الذکرى تنفع المؤمنین, وہاں کہہ دیا تھا صبح سورہ الاعلى میں ان نفعت الذکرى, کہ بار بار کیجئے ان نفعت الذکرى, اگر ادنا احتمال بھی ہو کسی کو نفع پہنچنے کا, 1/10,000 بھی اگر احتمال ہو تو آپ بار بار کیجئے. اور یہاں کہہ دیا کہ اگر کسی نئے آدمی کے اسلام میں داخل ہونے کا احتمال نہ بھی ہو, تو جب آپ ان کے گیدرنگ کو ایڈریس کرتے ہیں تو زیادہ نہیں تو ابو بکر تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے, صحیح, علی آپ کے ساتھ ہوتا ہے فار ایگزامپل, بلال آپ کے ساتھ ہوتا ہے فار ایگزامپل, عمار آپ کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل گروپ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہوتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ بیان کریں, اگر وہ مسلمان نہ ہو جائیں تو جو آپ کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا آپ کی بات کو بار بار سنتے ہوئے. فإن الذکر تنفع المؤمنین, یہ آپ کی تقریر ان کو زیادہ نفع دے دیتی ہے. چوری صاحب ابھی بات ذہن میں آ گئی, تو یہ جو کوالٹی وائز انکریز ہوتے جائیں گے, دیٹ از آلسو اے پروڈکٹ, دیٹ از ناٹ سم تھنگ یو ہیو اچیوڈ, یہ بھی کوئی چیز ہے جو آپ اچیو کر چکے ہیں. مینس کہ ان کی کوالٹی جو ڈیولپ ہو رہی ہے, بلال کی کوالٹی ایمان کی وہ ڈیولپ ہو رہی ہے آپ کے اس بیان کی وجہ سے, جو کر تو رہے ہیں آپ مکے کے بدبختوں کے سامنے, وہ مان نہیں رہے. بلال سن کے اس کا ایمان انکریز ہو رہا ہے, ابو بکر سن کے اس کا ایمان انکریز ہو رہا ہے, کوالٹی وائز تو آپ کو تو مل رہا ہے کچھ. فإن الذکرى تنفع المؤمنین, صحیح ہے. تو ان نفعات الذکرى وہاں جو ذکر تھا, وہاں جو ذکر ان نفعات الذکرى, وہ کوانٹیٹی کی بات کر رہا تھا کہ اگر 1/10,000 بھی مسلمان ہونا چاہے, یہاں جو بات ہو رہی ہے کوالٹی کی ہو رہی ہے کہ فإن الذکرى تنفع المؤمنین, ان کا ایمان کوالٹی وائز وہ بڑھتا جاتا ہے. تو واپس اپنے سبق. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. ہم نے تو کہا کہ ختم کر دیں گے, ختم کیسے ہوتا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, اور جب کہہ دیا ایک امت نے ان میں سے, گروہ نے, امت کا معنی گروہ, لِمَ تَعِظُونَ, آپ کیوں وعظ کرتے قومن کیسے قوم کو, اللہ مولکم, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے, او مغذبوم, یا عذاب کرنے والا ہے, عذابا شدیدا, شدید عذاب. قالو معذرتا الی ربکم, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم معذرت کرتے ہیں آپ کے پروردگار کے سامنے, ولعلہم یتقون, اور شاید ہی لوگ اس چیز کو چھوڑ جائیں, اس سے اجتناب کر جائیں, اوائڈ کر جائیں, چھوڑ جائیں. فلما نسوا ما ذکروا به, جب انہوں نے چھوڑ ہی دیا, جب انہوں نے چھوڑ ہی دیا, فارگاٹ اباؤٹ اٹ, انہوں نے اس طرح سے کوئی پے نو ہیڈ ٹو اٹ, جب انہوں نے تذکیر کو, ریمائنڈر کو کوئی توجہ ہی نہیں دی. فلما نسو, جب انہوں نے چھوڑ ہی دیا, ما ذکرو بے, وہ تذکیر اور ریمائنڈر, ریمائنڈر دینے والوں کا, تو کیا ہوا, انجین الذین, نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو, ینہونا, جو منع کرتے رہے, عن السوئے, گناہ کے کام سے, وائلیشن سے, واخذنا الذین ظلموا, اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظلم کر چکے تھے, بعذاب بئیس, شدید عذاب کے حوالے سے, بما کانوا یفسقون, اس لیے کہ یہ بدماشی ان کا کنٹینیوس پروسیس تھا. بما کانوا یفسقون, مضارع استمراری ذکر کر, ماضی استمراری ذکر کر دیا, مینز کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ فار ٹائم بینگ وہ بدماش ہو چکی تھی, بدماشی یہ ان کی روٹین بزنس تھی. جمع کانو یا سکون, یعنی ایسا تو نہیں کہ بس ایک ویکنڈ پہ وہ آ گئے اور انہوں نے سیٹرڈے کو وہ مصیبت ڈالی, نہیں, وہ تو ان کا روٹین بزنس بن گیا. جمع کانو یا سکون, تو جب اللہ کے حکم وائلیٹ کرنے روٹین بزنس بن جاتا ہے تو پھر اللہ معاف نہیں کرتا. اگر مین کے ریئر بھی اور سیلڈم بھی اگر کوئی آدمی گناہ کا ارتکاب کرے, وہ کہے او اللہ اگنور کر دیتا ہے, فارگیٹ اباؤٹ اٹ, فرشتوں سے بھی کہہ دیتا ہے فارگیٹ اباؤٹ اٹ. ایک موقع ہے بھائی, ہمارا اپنا آدمی, سوری صاحب کیا کہتے ہیں, اپنا آدمی, پولیس والوں کچھ اپنا آدمی بھی ہوتا تو اللہ کریم بھی فرشتوں سے کہتی ہے اپنا آدمی. تو اپنا آدمی اگر ایک بار اس نے کوئی کر بھی دیا, اگنور کر دے, لیکن ایک آدمی کنٹینیوس آدھی مجرم ہو جائے, دیر از نو اینی ایکسکیوز, وہ بستابے میں ہو جاتا ہے. پاکستان میں اسے کہتے ہیں بستابے. شوری صاحب آپ نے سنا ہے بستابے؟ تو آپ اس بار جب جائیں تو تانے میں ضرور جائیں, اور وہاں جو ایس ایچ او کا, ایس ایچ او کے دفتر میں جائیں, وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے, اس پر لکھے تھے بستابے, مجرمان بستابے. تو مجرمان جو بستابے کے ہوتے ہیں شوری صاحب, وہ اگر گاؤں چھوڑتے ہیں, کسی اپنے کام کے لیے بھی جاتے ہیں, تو انہیں رپورٹ کرنا ہوتا ہے تھانے میں. آپ کے گاؤں کیا نام ہے؟ اچھا نہیں, لائل پور. آپ کا تانا کون سا ہے وہاں؟ لائل پور سٹی کا, سٹی کا تانا. اب جو آپ کا سٹی کا تانا ہے, اس تانے کے حدود سے جب آپ نکلتے ہوں گے, خدا نہ کرے کہ آپ بستابے والے بن جائیں, تو پھر آپ نے وہاں پہ رپورٹ دینی ہوگی صبح جا کے ایس ایچ او صاحب سے. پیرول والی بات ہے نا یہاں پہ, کیونکہ وہ بستابے والوں کو انڈر سرویلنس رکھتے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس, اور ہم نے پکڑ لیا ظالموں کو شدید عذاب سے, بما کانوا یفسقون. فلما غتوا عما نهوا عنہ, جب وہ غتوا, عصوا, نافرمانی کر چکے, فلما غتوا, جب وہ وائلیٹ کر گئے, ما نهوا عنہ, اس چیز کو جس سے انہیں منع کر دیا گیا تھا, تو کیا عذاب دے دیا ہم نے اسے؟ قلنا لهم, ہم نے کہہ دیا ان کو, کونوا قردۃ, آپ ہو جائیں بندر, خاسئین, ذلیل و خوار ہو جائیں بندر. مین کہ اللہ کریم نے ان کے حلیے کو ڈسفگر کروا دیا, ان کے حلیے کو ڈسفگر کروا دیا, اور تیسرے دن وہ لوگ مر ہی گئے. جب حلیہ ڈسفگر کروایا تو اٹ مینس کہ دیٹ واز اے پروسیس آف عذاب. سو جسٹ امیجن واٹ ول بی دا الٹیمیٹ کانسیکوینسز. ڈسٹرائڈ ٹوٹلی, چلے گئے. یہ کہاں کی قوم تھی؟ یہی بنی اسرائیل کی. ہاں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے کہہ دیا انہیں کہ ہو جائیں آپ قِرَدَةً بندر, خاسئین ذلیل و خوار. وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكَ, اسے کہتے ہیں وارننگ. وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكَ, اور جب آپ کے پروردگار نے یہ اعلان انہیں سنایا, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ اللہ کریم مقرر کرتا رہے گا وقتاً فوقتاً, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ, مقرر کرتا رہے گا ان کے اوپر وقتاً فوقتاً, إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, روز قیامت تک, من ایسے لوگ, يَسُومُونَ سُوءَ الْعَذَابِ, جو انہیں سخت ترین سزا دیتے جائیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اعلان کر دیا ہے ان کو, یہود نے جو مجھے میرے پیغمبروں کو دکایا تو میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے سینچری گزر جائے گی, سینچری بعد پھر وہی مسئلہ, پھر سینچری راحت میں گزر گئی پھر وہی مسئلہ, پھر وہی ان کی تاریخ دیکھیے, بس ہمیشہ بدبختوں کو یہی پڑھ رہا ہے, یہی پڑھ رہا. وقت نصر آ گیا, جالوت آ گیا, جالوت کے بعد وہ رومی بادشاہ آ گیا, اس نے بیڑا غرق کروا دیا, پھر اس کے بعد فیلکوس آ گیا, اس نے بیڑا غرق کروا دیا, پھر یہ سنبھلے, پھر کوئی اور آ گیا, اس نے بیڑا غرق کروا دیا, پھر ہٹلر آ گیا. کہ وہ ہٹلر نے جو کیا سو کیا نا, ابھی جو بچ گئے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اس وقت کے پیسے تھے ہمارے بینکوں میں, اور وہ ابھی وہ جو $10 ہوں گے تو وہ ابھی ملینز بنے ہوئے. وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكَ, جب آپ کے پروردگار نے اعلان کر دیا, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ, کہ مسلط کروا دے گا اللہ تعالیٰ ان پر وقتاً فوقتاً, إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کون مسلط کرے گا؟ مَنْ يَسُومُهُمْ سوء العذاب, ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب سے دو چار کر سکیں. آج اگر ان کی حکومت ہے بھی, اگر وہ حکومت ہے بھی, تو وہاں تو ان کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ چکا ہے, وہ ان کے جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھے شمون پیریز, شمون پیریز اس نے کہہ دیا تقریر میں کہ بھائی جو ٹیررسٹ ہیں, کون ہے اکارڈنگ ٹو ہم, کہ یہ ٹیررسٹ, تو ٹیررسٹ کو تو میں ایک لا بناؤں گا, قانون بناؤں گا, کہ ٹیررسٹ کو اگر ہم پکڑ گئے تو اسے پھانسی پر چڑھائیں گے. تو مینس کہ وہ ٹیررزم سے ڈرے, یعنی مینس کہ نہیں کرے گا, اس سزا سے ڈرے گا. تو اس نے کہا کہ مسلم ٹیررسٹ کا کیا جائے, وہ تو اپنے ساتھ بم باندھ کر آدمی پہ چھڑ دوڑتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کیوں پھانسی پر لگائے, میں آپ کو بھی اپنے ساتھ پہنچا دوں. تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی تدارک نہیں. اب یہ ایک ایسی ٹینشن ہے کہ ان کے پاس کا کوئی علاج ہے نہیں. لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ, تاکہ آپ کا پروردگار جلدی عذاب دینے والا ہے, وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور تاکہ آپ کا پروردگار لغفور الرحیم, وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, اب إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ, آپ کا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے. تو ہم تو جلد اس کو کہتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے مسئلہ ہو جائے, کیونکہ انسان میں تو عجلت پسندی ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ڈرے نا, یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. صحیح, اب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا پیمانہ صبر تو بالکل فل ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اطلاع دینے آئے کہ آپ رات کے وقت نکلیں, صبح کے وقت ان پہ عذاب آنے والی ہے, اور یہ جو آئے تھے یہ سن سیٹ سے پہلے آئے تھے سنسٹ. انہوں نے کہا کہ رات کو نکلیں صبح کے وقت. اب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا پیمانہ صبر اتنا لبریز ہو چکا تھا, اس نے کہہ دیا اريد اسرع من ذلك, ان بدبختوں پہ تو صبح سے پہلے آنے چاہیے, ان بدبختوں پہ ہاں صبح سے پہلے آنے چاہیے. تو فرشتوں نے کہہ دیا علیہ الصبح بھی قریب, صبح بھی تو قریب ہے, کوئی آج 7 گھنٹے رہے, 7-8 گھنٹے رہے. اب یہاں سے آپ آئیڈیا پک کر دیں کہ انسان اس قسم کے مسائلوں میں عجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں, کہ جلدی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ لیکن اللہ کے جلدی کا ایک اپنا تصور ہے. کیا ہے؟ اللہ کے جلدی کا ایک اپنا تصور ہے, اللہ کے فیصلوں کا ایک اپنا تصور ہے. قرآن کریم نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ, اللہ کریم اگر ایک دن کا بھی تذکرہ کریں تو وہ ایک دن بھی آپ کے سالوں کے حوالے سے 1000 سال کے برابر ہوگا. تو جب اللہ جلدی بھی کہہ رہا تھا, وہ جلدی اللہ کو معلوم ہے کہ وہ جلدی کب آنے والا ہے. صحیح بات ذہن میں آ گئی؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, اور ہم نے تقسیم کروا دیا ان کو فی الارض زمین میں اممل گرو در گرو بھٹکتے پھرتے رہیں گے. وقت ہم نے تقسیم کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہود کو فی الارض زمین میں اممل گرو در گرو گرو در گرو کوئی ہاں اگر کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں ساری دنیا میں. وقت ہم نے تقسیم کر دیا ان کو فی الارض زمین کے اندر عموماً گروہوں میں منہم الصالحون ہاں ان میں کچھ لوگ ہیں نیک لوگ جو رسول پاک پہ ایمان لا چکے ہیں جس طرح عبداللہ ابن سلام پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منہم الصالحون ان میں کچھ نیک لوگ ہیں ومنہم دون ذالک اور کچھ ان میں غیر صالح ہیں. وبلوناهم بالحسنات والسیئات اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے بلوناهم آزمایا ان کو میں نے آزمایا یہود کو بالحسنات نعمتوں سے بھی والسیئات مصیبتوں سے بھی لعلهم یرجعون تاکہ انسان کے بچے بن جائیں. کبھی میں نے راحتیں دے دی شاید اس حوالے سے انسان کے بچے بن جائے کبھی میں نے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا لیکن اللہ کریم نے فرمایا وہ عجیب قسم کے لوگ ہیں نہ راحت سے ان کا کوئی واسطہ اور نہ مصیبت سے کوئی واسطہ جہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں وہاں ڈٹے ہوئے ہیں جو مزاج ہے ان کا اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ اور ہم نے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ اور ہم نے انہیں مبتلا کر دیا آزمایا انہیں بالحسنات نعمتوں کے ساتھ والسیئات اور تکالیف کے ساتھ لعلهم یرجعون تاکہ وہ لوٹ جائیں اپنے گندگی سے. فخلف من بعدهم خلف پس آ گیا ان کے بعد خلف فخلف من بعدهم خلف آ گئے ہاں پریڈیسیسر کے بعد سکسیسرز آ گئے پریڈیسیسر کے بعد کہ پریڈیسیسر تو یہی ہیں جن کا واسطہ تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ان کا تو میں نے بتا دیا کہ ان کا کیا کردار تھا بتا دیا کیا کردار تھا موسیٰ جو بات کرتے وہ وائلیٹ کرتے. تو فخلف من بعدہم آ گئے پریڈیسیسر کے بعد خلف سکسیسرز پریڈیسیسر کے بعد آ گئے سکسیسرز پہلے والوں کے بعد آ گئے دوسری جنریشن تو کیا ہو گیا. ورثوا الکتاب انہوں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لے لیا تورات کو اسے میراث میں مل گیا کیونکہ ان کی دین کی کتاب تھی. ورثوا الکتاب میراث میں لے گئے کتاب کو یاخذون غرض هذا الادنى حالانکہ وہ لیتے رہے اس کتاب کے مقابلے میں غرض هذا الادنى اس خصیص دنیا کے دولت کو کتاب کے مقابلے میں اسے پرائیورٹی دیتے رہے. یاخذون غرض هذا الادنى وہ دین کے وارث بھی بن گئے کتاب کے وارث بھی بن گئے لیکن کتاب کا انہوں نے بیڑا غرق کروا دیا کتاب کا انہوں نے بیڑا غرق کروا دیا کتاب کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہے. یا خزونا غرض حاض الادنا وہ لیتے رہے غرض سامان حاض الادنا اس خصیص ترین دنیا کی ادنا کا معنی خصیص ترین دنیا کی. یا خزون غرض حاض الادنا وہ لیتے رہے غرض حاض الادنا سامان اس خصیص ترین دنیا کی. ویقولون اور وہ کہتے رہے سیغفر لنا میں بخشش کی جائے گی اگر کسی نے اسے کہہ دیا کیا کر رہے ہو بدبخت دین کا مولوی بن کے بھی یہ کر رہے ہو تو انہیں کہ سیغفر لنا ہماری بخشش ہو جائے گی. ویقولون سیغفر لنا وہیں یاتیم غرض مثلہ اور اگر آ جائے ان کے پاس غرض سامان مثلہ پہلے والے کے مثل مینس کہ جب پہلی بار انہوں نے خباثت کی اور کسی نے ریمائنڈر دے دیا انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ مزاج یہ کہ پھر وہ موقع ملے تو پھر وہ جیب میں ڈال دے گا تو میں خاکن کو بخشش کر دوں خاکن کو بخشش کر دوں جو کمیٹڈ ہے گناہ کرنے کے ساتھ ان کا کسے بخشش کر دوں. وَإِن يَأْتِهِمْ غَرَضٌ مِّثْلُ اگر آ جائے ان کے پاس غرض سامان دنیاوی مثلو پہلے والے جیسا یا خزو تو وہ اسے بھی لے لیں گے. الم یو خزلیں میثاق الکتاب کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے اس کتاب کے حوالے سے یہ وعدہ یا ان سے یہ وعدہ میں نے نہیں لیا تھا کیا اللہ یقولو علی اللہ کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں الا الحق مگر سچی بات اور اللہ کے بارے میں سچی بات کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے کیا ہے یہ اللہ کا علم اللہ یقولو کہ وہ نہیں کہیں گے علی اللہ اللہ کے بارے میں الا الحق مگر سچی بات وَدَرَسُوا مَا فِيهِ. اب دیکھیے, ایک ہوتی ہے خطا, کیا ہوتا ہے, اور ایک ہوتی ہے گناہ. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو بکواس کرتے ہیں وہ خطا والی بکواس نہیں ہے. فار ایگزامپل, اب میں مولوی ہوں, میں لگا ہوا ہوں آپ کو دین بتا رہا ہوں. اب میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں 100% دین کو سمجھ رہا ہوں, جو تھوڑا بہت سمجھ رہا ہوں اپنے بساط کے مطابق وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. صحیح, اگر ان انٹینشنلی مجھ سے کوئی بات غلط نکل گئی, جسے میں نے انٹینشنلی نہیں کہا, ان انٹینشنلی غیر ارادی طور پر کوئی بات غلط نکل, تو اسے کہتے ہیں خطا. کیا کہتے ہیں؟ اور رسول کریم نے فرمایا رفعان امتی الخطا والنسیان, میرے امت کا اللہ تعالیٰ بھول چوک پر کوئی گرفت نہیں کرتا. میری امت کے ساتھ اللہ نے یہ احسان کہ بھول کے کچھ کام کیا, اللہ کچھ نہیں کہتا. خطا سے کچھ کام کیا, ہاں کچھ نہیں کہتا, لیکن انٹینشنلی ایک آدمی غلط کام کرے, دیٹ از گناہ, دیٹ از سم تھنگ ایلس, وہ ایک دوسری چیز ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود کے مولوی تھے وہ جو کچھ کرتے رہے دنیا کو دین کے مقابلے میں, ترجیح دے چکے تھے وہ درسو معافی ہے, وہ پڑھ چکے تھے اسی تورات کے احکام, یہ نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ انٹینشنلی کر رہے تھے. بات ذہن میں آ رہی؟ الم یو خزالم, کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے میثاق الکتاب, کتاب کے حوالے سے وعدہ. اللہ یقولو, اللہ یقولو, کتاب جو میں نے دے دیا تھا, کہ اسی کتاب کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ اللہ کے بارے میں وہ سچ کہیں گے, ٹھیک بات کہیں گے. اللہ یقولو, کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ اللہ کے بارے میں للحق مگر سچی بات. ودرسو ما فیہ, اور انہوں نے سیکھ لیا تھا. درسا یدرسو کا معنی ہے سیکھ لینا, کیا ایک ہوتا ہے پڑھ لینا اور ایک ہوتا ہے سیکھ لینا. پڑھ لینے اور سیکھ لینے میں, ہاں آپ جو پہلے سے وہ ترجمے مرجمے وہ پڑھ رہے تھے, آپ جو ترجمے تھے آپ کے ہاتھ میں وہ آپ پڑھ رہے تھے, ابھی جو ہو رہا ہے یہ سیکھ رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں پڑھنے سے کام نہیں بنتا, سیکھنے سے بنتا ہے. تو اللہ کریم نے انہیں کہا کہ انہوں نے تورات پڑھ لیا تھا, پڑھتے ڈھیر سارے لوگ ہیں, سیکھتے بہت تھوڑے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ درسو ما فیہ, وہ سیکھ چکے تھے. وہ درسو ما فیہ, وہ سیکھ چکے تھے وہ احکام جو تورات کے اندر تھے. والدار الاخرت خیر للذین یتقون, اور آخرت والا گھر وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے. یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون, کیا آپ لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آتی. والذین, اور وہ لوگ, یمسکون بالکتاب, جو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اللہ کی کتاب کو. واقام الصلاۃ, اور قائم کر دیتے ہیں نظام صلاۃ. وہ اقام الصلاۃ, اور قائم کر دیتے ہیں نظام صلات. ہر اسلامی حکومت کی اول ترین ذمہ داری ہے نظام صلات قائم کرنا, نظام, کیونکہ جب تک وہ مسلمانوں کو نماز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں بنائے تو ان سے کوئی بات نہیں منوا سکتے. یہ جو نماز ہے پانچ وقت, یہ ریفریشر کورس ہے, اس سے ذہن بنتی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے چوری صاحب, ہاں ذہن بنتا جاتا ہے. اس لیے ہر اسلامی حکومت وہ نظام صلات سب سے پہلے قائم کروا دیتی ہے. ویسے تو یہ نان مسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسا نظام کیا جائے کہ وہ عام پبلک اسی میں بزی رہے. ہاں کہ بزی رہے, وہ ان کے خلاف کبھی نہیں نہیں نہیں, وہ تو غیر مسلم اب تو ہمیں انوار رکھتے ہیں. یہ اسلامی حکومت آپ کو انوار رکھے گی تاکہ آپ کا دین کے ساتھ تعلق رہے, کہ دین کے حوالے سے اسلامی حکومت جو بھی بات کرے آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ میرے اوپر ایسا فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا میرے لیے فرض تھا. کیونکہ اسلام میں تو آپ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ نماز والی باتیں مانیں گے, باقی جو باتیں ذرا مشکل ہیں. واقام الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین, تاکہ کم ضائع نہیں کرتے اجر المصلحین, اصلاح کرنے والوں کا. اب اصلاح کے لیے اللہ کریم نے دو چیزیں یہاں آیت میں ذکر کر دی, کہ اصلاح کے دو فیکٹر, اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت کے اصلاح کے لیے دو بنیادی فیکٹر ہیں. ایک تمسک بالکتاب, کہ جو اللہ کا نظام ہے اسے مضبوطی سے پکڑے. مضبوطی سے پکڑنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسے زنجیر سے باندھے, مینس کے امپلیمنٹ کر دیں. اور دوسرا نظام صلات قائم کر دیں, نظام. تو ایسے نظام کے حاملین کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دے دیا مسلح کا. کس کا؟ مسلح کا, کہ دے آر ریفارمرز. انہیں ٹائٹل دے دیا کس چیز کا؟ مسلح کا. مسلح اصلاح کرنے والا, کہ دے آر ریفارمرز, یہی لوگ جو اصلاح کرواتے ہیں. تو پیچھے فرمایا کہ انا لا نضیع اجر المسلمین, ہم ضائع نہیں کرتے اصلاح کرنے والوں کے بدلے کو. واذ نتقنا الجبل, فوقهم اور جب ہم نے نتقنا نتق ينتقو. دیکھیے جب آپ کسی چیز کو جڑ سے نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں نتق, اس کو کہتے ہیں نتق. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور جب ہم نے نکال دیا پہاڑ کو, پہاڑ کے ایک حصے کو بنی اسرائیل کے اوپر, اس طرح دیکھیے جی پہاڑ کے ایک حصے کو کہ مانتے ہیں حکم کہ نہیں مانتے, آگے یہ پہاڑ انہوں نے کہا جی مانتے ہیں خدا کے لیے ذرا کنٹرول کروا دیں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور جب ہم نے اکھاڑ دیا پہاڑ کو, مِنْ فَوْقِهِمْ اور لا دیا اسے ان کے اوپر, کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ ذُلَّةٌ یہ دروازے پر ایک شیڈ سا ہوتا ہے دروازے پر تاکہ وہ دھوپ سے بچا رہے اور بارش سے بچا رہے, اس کو ذلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذلہ. ہم کہتے ہیں سائبان, ہمارے اردو میں بھی مستعمل ہے, فارسی میں بھی, پشتوں میں بھی. کیا کہتے ہیں؟ صاحبان. آپ کے یہاں پنجابی میں کوئی خاص لفظ تو اس کے لیے نہیں, ہم پشتوں میں اس کے لیے چھجا بھی کہتے ہیں. اچھا پشتوں میں بھی ہم چھجا کہتے ہیں. کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وہ ایسا تھا جیسا صاحبان, وَظَنُّوا اور ان کا یقین آ گیا, اَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ کہ یہ پہاڑ ان پہ گرنے والا ہے. تو ہم نے کہہ دیا کہ خُذُوا پکڑیے مضبوطی سے, خُذُوا پکڑیے مضبوطی سے, ما وہ کتاب آتے ناکم جو ہم نے دے دیا ہے آپ کو, بقوت المضبوطی سے پکڑیں, مضبوطی سے پکڑیں. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ وَذْكُرُوا اور سمجھیے وہ چیز جو اس تورات کے اندر ہے, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ آپ لوگ متقی بن جائے. تو اب اللہ کریم نے جو انہیں کہا جی ٹھیک, تو اللہ کریم نے جب واپس پہاڑی کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا, وہ بدبختوں نے پھر وائلیشن شروع کروا دی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ اب یہ دیکھیے اللہ کریم اس چیز کو ذرا جنرلائز کروا رہا ہے کہ مسئلہ صرف یہود کا نہیں ہے کہ میں نے پہاڑی اٹھائی اور ان کے اوپر کے پکڑو اور میرے پرامس کو اور آپ فالو کریں اس کتاب کو اور انہوں نے وائلیٹ کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں انسانوں کی میجارٹی ہی وعدے کو وائلیٹ کر رہی ہے, کیونکہ ان سے تو میں نے یہ وعدہ لے لیا, سارے انسانوں سے میں نے میثاق ازل لے لیا ہے ان کے روحوں سے. تو اللہ کریم نے اس وعدے کو ذرا جنرلائز کروا دیا کہ آپ سارے اس کے چھٹے بٹے ہیں, ایک ہی تاریخ کے چھٹے بٹے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ اور جب اللہ کریم نے لے لیا نکال لیا, مِنْ بَنِي آدَمَ اولاد آدم سے, مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ان کے, مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ان کے کمروں سے ان کے اولاد کو, وَحَشَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ مِنْ دیکھیے اسے کہتے ہیں عالم مثال کی دنیا. کیا؟ عالم مثال کی, عالم مثال دیٹ از جسٹ لائک اے فوٹوگرافی, ناٹ 100% لائک فوٹوگرافی, اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ اب فوٹوگرافی میں ایک چیز آ جاتی ہے, باہر کی دنیا میں تو وہ بڑی وسیع میدان کا تقاضا کر دیتا ہے لیکن وہاں ٹی وی کی چھوٹی سی اسکرین میں آ جاتا ہے, صحیح ہے؟ تو وہ عالم مثال کی دنیا ہے. کیا ہے؟ عالم مثال کی دنیا. اب یہ عالم مثال کی دنیا جو سائنسدان ہمیں پیش کر رہے ہیں, چیز میدان میں واقع ہو چکا ہے, انہوں نے فوٹو ہمیں پیش کر دیا. اللہ کریم نے انسانوں کے پیدائش سے پہلے عالم مثال کا ایک سکرین لگا دیا ان کے ارواح کا. کس کا؟ ارواح کا. دیئر فور آئی سیڈ کہ ناٹ 100% لائک دا فوٹوگرافی, نو, یعنی مین کہ جب ہم باڈیلی ان ایگزسٹنس نہیں تھے تو ہماری روحیں تو موجود تھی, روحیں. امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے کہ ان الارواح جنود مجندہ, حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, سات آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں حضیرت القدس, انکلوزر آف سینکٹی, انکلوزر آف سینکٹی, حضیرت القدس. تو وہاں پہ اللہ کریم نے سارے روحوں کو ایک ہی وقت میں پیدا فرمایا, یعنی ارواح میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کہ چودھری صاحب یہ عمر میں مجھ سے بڑے تو اس کی روح بھی مجھ سے عمر میں بڑی ہے, نہیں, ارواح سارے ایک ہی وقت میں پیدا ہو گئے, ارواح ایک ہی. اور پھر اللہ کریم نے انہی ارواح سے وعدہ لے لیا, اور رسول پاک نے حدیث میں کہہ دیا کہ وما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها ائتلف, کس کو پتا تھا کہ چودھری صاحب وہاں فیصل آباد سے اٹھیں گے اور جاوید صاحب لاہور سے اٹھیں گے اور وانک اور اظہر وہ کراچی سے اٹھیں گے اور عمر دین قندھار سے آئیں گے اور قاری صاحب اٹک سے آئیں گے اور قاضی فضل اللہ سوابی سے, اور یہاں ان کی ایسی دوستی بن جائے گی, ایسا تعارف ہوتا جائے گا, رفاقت بن جائے گی. حضور پاک نے فرمایا کہ وہاں حضرت القدس میں جن ارواح کی آپس میں ملاقات ہو گئی ہے اور تعلق پیدا ہو چکا ہے, عالم مادی میں ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی اور تعلق بھی پیدا ہوگا. وما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں پہ دو روحوں کی آنکھیں دو چار ہو گئی اور آنکھیں دو چار ہوتے ہی ایک دوسرے سے ان کی نفرت پیدا ہو گئی تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ مادی دنیا میں ان کی دشمنی کا پیدا ہونا منطقی امر ہے, کیونکہ وہ وہاں ایک دوسرے کو سرخ لکیر وہاں پہ وینڈلزم کر چکے ہیں. ویسے حضور پاک بھی کتنی پتے کی بات کرتا ہے, مختصر سی حدیث میں سارے دنیا کے معاملات کو, جسے کہتے ہیں جوامع الکلم. کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے جامع کلمات دے دیتے ہیں کہ میں الفاظ دو بتا دیتا ہوں اور لوگ لگے رہیں گے اس پر کتابیں لکھتے لکھتے لکھتے لکھتے, دنیا ختم ہو جائے گی, وہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور انہیں اقرار کروا دیا, گواہ بنا دیا اپنے آپ پر, مین کہ ان سے اقرار لے لیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور ان سے اقرار لے لیا یا انہیں گواہ بنا دیا اپنے آپ پر, انہیں گواہ بنا دیا اپنے آپ. اکمپلس کہتے ہیں, ACCOMPLICE, اکمپلس, صحیح. یہ لا کی زبان ہے اس لیے آپ کو نہیں آ رہی تھی, تو اکمپلس کہہ دیے. لیکن اکمپلس کا تصور قانون میں کچھ اور ہے, شریعت میں کچھ اور ہے. شریعت میں آدمی اکمپلس بن جائے تو ہی وڈ بی پنشڈ, کیونکہ اس نے تو اقرار کر دیا اپنے اوپر جرم کو, اور کسی کو یہ اتارٹی نہیں کہ اللہ نے جرم کی جو سزا مقرر کر دی وہ اپنی اتارٹی سے اسے ختم کروا دے, کہ چونکہ آپ نے اقرار کر دیا لہذا آپ بڑے تین انداز نکلے اور ہم نے معاف کر دیا. نہیں, آپ نے اقرار کر دیا تو ابھی آپ نے فیس کرنا ہے, کیونکہ وی آر, ہاں. اور نہیں, وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ امیونٹی کا چکر ہے, کہتے ہیں کہ آپ یہ فلاں کے متعلق اور فلاں کے متعلق کہہ دیں کہ وہ بھی میرے ساتھ دیں, کیونکہ وہاں تو کسی کو پنسانا ہوتا ہے, وہاں کسی کو یا زرداری کو پنسانا ہوتا ہے یا میاں شریف صاحب کو پنسانا ہوتا ہے, تو وہاں کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کہہ رہے تھے, لیکن ویسے وہ کرتے تو رہتے ہیں, تو پھر وہ مصیبت ہے کہ اس سے اقرار کروا دیتے ہیں. فار ایگزامپل, وہ جو مجرم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نہیں ہوتا, ڈنڈے سے کروا دیتے ہیں جو بھی ہے, لیکن اگر مجرم ہے اور اس نے اقرار کر دیا, اس نے اقرار کر دیا نے کورٹ آف لا, تو ہی وڈ بی پنشڈ. لیکن اس کے اقرار کے سہارے پر اس کا شریک جرم ہے, اس کو کوئی سزا نہیں ملتی, کیونکہ اسی پر تو جرم ثابت کرنے کے لیے مستقل غیر مجرم شاہد ہونا چاہیے. یہ تو مجرم ہے, اس کی تشہارت تو اس کے خلاف قبول نہیں ہے, یہ تو خود مجرم ہے. اس کے خلاف یا اس کی اپنی کی شہادت مانی جاتی ہے, اس کو بولتے ہیں آپ گورنمنٹ ویٹنس. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہی میں نے کہا کہ شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں کہ اس کو چھوٹ دے دی جائے اور اس کے کہنے پر اس کو سزا دے دی جائے. نہیں, اس کے کہنے پر اس کو کوئی سزا نہیں ملتی, اور اس نے اقرار کر دیا, اس کو تو ڈنڈا لگائیں. یہاں بھی میرے خیال میں کوئی نہ کوئی قانون تو ضرور ہوگا جو اس کو مجرم کی شہادت کو نہ ایکسیپٹ کرے, لیکن چلتا ہے تو. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وَأَشْهَدَهُمْ, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کے قوانین میں ہزاروں لاکھوں خامیاں ہوتی ہیں. انسان جو قانون بنا دیتا ہے 10 اس میں فائدے ہوں گے, لیکن اگر آپ ذرا ان ڈیپتھ جائیں یا ان لینتھی پروسیس, تو وہاں 20 ڈیفیکٹ بھی اس کے نظر آ جائیں گے. صرف اللہ کا قانون ایسا ہے, کیونکہ اس کو تو 100% سب چیزوں کا پتہ ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے, تو وہاں اس میں کوئی چیز ڈیفیکٹ ہے کوئی تصور ہوتا نہیں. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور انہیں گواہ بنا دیا, عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ان کے اپنے آپ پر, کس چیز کا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, اللہ نے کہہ دیا کہ یا نہیں ہوں میں آپ کا رب. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا نہیں ہوں میں آپ کا اونر. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا نہیں ہوں میں آپ کا ماسٹر. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا نہیں ہوں میں آپ کا کنگ اور بادشاہ. رب, قالوا بلا, سب نے کہہ دیا بلا, ہاں جی, سب نے کہہ دیا, ابو جہل نے بھی کہہ دیا, فرعون نے بھی کہہ دیا, سب نے کہہ دیا ہاں جی, آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم آپ ہی کو فالو کریں گے, آپ کے کمانڈمنٹ کو کبھی وائلیٹ نہیں کریں گے. قالوا, ساروں نے کہہ دیا بلا, ہاں جی, آپ ہیں. شہدنا, ہم نے اقرار کر دیا. بلا, شہدنا, ہم نے اقرار کر, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ سے یہ اقرار لیا کیوں, میں نے آپ سے یہ اقرار لیا کیوں, یہ وعدہ لیا کیوں. ان تقولوا, تاکہ آپ نہ کہہ سکے یوم القیامت, قیامت کے دن, انا کنا عن ھذا غافلین, کہ ہم اس تعلق سے بالکل بے خبر تھے, ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ کوئی رب کا تصور بھی ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ کے ویری نیچر میں یہ تصور ڈال دی کہ روح مادے میں بعد میں داخل ہوگا, پہلے ربوبیت کا تصور اس روح کے اندر میں پینیٹریٹ کر دیا. تو پہلے میں نے اپنی ربوبیت کا تصور, اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ وہ نفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها, کہ اللہ کریم وہ ذات ہے جس نے انسان کے نفس کو برابر بنا دیا اور اس میں پینیٹریٹ کر دی, مینز ٹیلنٹ پیدا کر دیا کہ اللہ کو فالو کرتا ہے یا اللہ کی مخالفت کرنا چاہتا ہے. بات ذہن میں آ رہی, بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وعشدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا, ہم اقرار کر چکے ہیں, ان تقولوا اللہ تقولوا, تاکہ آپ نہ کہہ سکے یوم القیامت قیامت کے دن انا کنا, کہ تحقیقم تے عن ھذا, اس بات سے اس تصور سے غافلین بے خبر, او تقولوا, یا اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ وعدہ لے لیا اور روح کے اندر میں نے پینیٹریٹ کر لیا. کس لیے؟ او تقولو, تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکے کہ انما اشرک آباؤنا من قبل, کہ بات یہ کہ ہمارے فور فادر نے ہم سے پہلے شرک شروع کر دیا تھا, وکنا ذریتا من بعدہم, اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے تو ان کو فالو کر گئے. مینس کہ جو بات پہلے ہوتی ہے تو پیچھے آنے والے اس کو فالو کر جاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے تھے, یہ ایک زبردست حکیمانہ انداز سے اللہ نے رد کر دیا کہ آپ کے فور فادر کے طریقے بڑے انشنٹ اور اولڈ ہیں, یا میثاق ازل والا وعدہ بڑا اولڈ ہے. اگر آپ نے سابقین کی بات کو مانا ہے یا سابقہ بات کو ماننا ہے تو فور فادر پہ تو آپ کے زیادہ سے زیادہ 1000 سال گزر گئے ہوں گے, 500 سال گزر گئے ہوں گے. میں نے یہ چیز آپ کے روح میں آپ کے پیدا کرنے سے پہلے پینیٹریٹ کروا دیا تھا. ایک بات تو یہ کہ سابقہ تو وہ ہے, وہ زیادہ قدیمی تصور ہے, آپ کے آبا کی پریکٹس وہ قدیمی نہیں ہے, اس کے مقابلے میں وہ تصور قدیمی ہے جو میں نے آپ کے ارواح میں پینیٹریٹ کر دیا تھا. بات ذہن میں آ رہی ہے کہ کس انداز؟ ارواح اس وقت بنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. حضرت آدم سے پہلے بھی ارواح بنی تھی, ان الارواح جنود مجندہ, اس لیے ارواح کو قدیم کہتے ہیں. یہ آدم سے بہت پہلے ارواح انسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی. اچھا, تو اب انہوں نے پلی کیا لے لیا کہ چونکہ یہ طریقہ بڑا قدیمی ہے, یہ رواج جو ہم شرک کر رہے ہیں یہ رواج ہمارے اندر بہت پرانا ہے, 500 سال کا, 1000 سال کا, 10000 سال کا, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا, 10000 سال کا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ پریکٹس یہ بڑا قدیمی ہے یا وہ تصور بڑا قدیمی ہے جو میں نے روح کے اندر پینیٹریٹ کر دیا ہے؟ اگر آپ نے قدیمی بات کو لینی تو پھر اس کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ بات ذہن میں آ گئی. ویسے اللہ کریم جو ارگیو کر دیتا ہے مقابلے میں وہ بھی بڑا عجیب انداز ہے. اور دوسری بات کہ انما اشرک آباؤنا, ہمارے باپ دادا نے شرک کر دی تھی, وکنا ذریتا من بعدہم, ہم فالوورز ہیں, ہم ان کے اتباع ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں, ان کو فالو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک وہ شرک ہے جو آپ کے آباؤ اجداد کی طرف سے آپ کو مل گیا ہے, صحیح ہے, اور ایک توحید اور ربوبیت کا وہ تصور ہے جو آپ کے اپنے روح کے اندر ہے. تو آپ اپنے نیچر کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور باپ دادا کو فالو کر رہے ہیں, کیونکہ نیچر روحی نیچر, روحانی نیچر جو میں نے پینیٹریٹ کروا دیا تھا وہ اپنی ربوبیت کا تصور ہے. تو آپ نے باپ دادا کے پریکٹس کو پرائیورٹی دے دی اس کے مقابلے میں. بات ذہن میں آ گئی؟ تو دو جوابات دے دی, دو جوابات آپ کہہ سکتے ہیں جاوید صاحب. کس طرح؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر پرانی بات کا دیکھیں آپ کے, ہاں پرانے یعنی اس کی پرانی پریکٹس ہے اس لیے فالو کر رہے ہیں, یعنی روح میں جو چیز پینیٹریٹ کرے وہ تو اس سے بھی قدیمی ہے, تو اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ دوسری بات کہ باپ دادا کی پریکٹس وہ آپ کے بدن اور نیچر سے تو خارجی چیز ہے, وہ تو آپ کے نیچر کی داخلی چیز نہیں ہے, وہ تو باپ دادا سے آئی ہے, یعنی خارج سے آئی, ایکسٹرنل ہے. کیا ہے؟ تو عجیب بات ہے کہ ایکسٹرنل کو فالو کر رہے ہیں, جو انٹرنل تصور ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. چودھری صاحب کیا کمال کر دیا. او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا, آیا آپ ہمیں ہلاک کرتے بما فعل المبطلون, اس عمل سے جو باطل پرست کرتے رہے. وكذلك نفصل الآیات, اور اسی طرح اللہ کریم فرماتے جو تفصیل میں نے بیان کر دی, وَكَذَلِكَ اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم تفصیل سے بیان کر دیتے سارے معاملات وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ لوگ اپنی گندگی سے لوٹ جائیں تو میرے خیال میں اگر کل آپ آ سکتے ہیں تو اس صورت کا خاتمہ کروا دیں کل آج سے پہلے کیا خیال صحیح ہے مامک صحیح ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير محافظ وارحم الراحمين رضوان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين آيات نمبر 175 دیکھ لیا وَتْلُ عَلَيْهِمْ اور پڑھ لیجئے ان کے لیے نَبَأَ الَّذِي قصہ اس شخص کا آتِنَا وَآیَاتِنَا جسے دے دیا تھا ہم نے اپنے آیات کا علم اسے عالم بنا دیا تھا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وہ نکل گیا اس قالب سے اس نے اس قالب سے اپنے آپ کو نکال دیا اب جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی دین کا علم دے دیتا ہے تو وہ علم اس کا کپڑا اور ڈریس بن جاتا ہے یہاں سے یہ لفظ جو ہے فَانْسَلَخَ مِنْهَا انسلاخ کا معنی ہے جو ایسا مجھے دیکھیں جب آپ لیمب کو ذبح کر دیں اور لیمب کو اپنے چمڑے سے نکالیں اس عمل کو انسلاخ کہتے ہیں لیمب کو جب آپ تو وہ جو چمڑا ہوتا ہے وہ لیمب کی ساری باڈی کو کور کیا ہوتا ہے تو تبھی وہ عمل انسلاخ متصور ہوتا ہے تو یہاں پتہ لگ گیا کہ جس آدمی کو اللہ دین کے علم سے بہرور فرماتا ہے تو چمڑے کی طرح یہ علم کا کور اسے پہنا دیتا ہے اور چاہیے کہ اس کے ہر حرکت پر اور بدن کے ہر آرگن پر اس علم کے آثار ظاہر ہیں اس کے پاؤں کی حرکت سے بھی معلوم ہو کہ یہ عالم آدمی ہے اس کے ہاتھ کے حرکت سے بھی معلوم ہو کہ عالم آدمی ہے اس کے آنکھوں اور کانوں سے بھی معلوم ہو کہ یہ عالم آدمی ہے کیونکہ اس کور کا اس پہ اثر ہونا چاہیے اگر اس کی پاؤں وہ غلط جگہ پہ لگتی اٹ مینس کہ وہاں پہ وہ کور نہیں لگا اگر اس کے ہاتھ غلط جگہ پہ آگے ہو جاتے اٹ مینس کہ وہ ہاتھوں پر ابھی تک علم کا کور نہیں آیا بات ذہن میں آئی اللہ کریم نے تعبیر بڑی عجیب کر دی وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي اور پڑھ لیجئے ان کے لیے نَبَأَ الَّذِي قصہ اس شخص کا آتینا آیاتنا جسے دے دیا تھا ہم نے اپنے آیات کا علم فَانْسَلَخَ مِنْهَا وہ نکل گیا وہ علم والے ڈریس سے علم والا چمڑے سے وہ نکل گیا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وہ علم والے ڈریس سے نکل گیا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ اب یہ ڈریس یہ دیکھیے چوہدری صاحب دوسرا لفظ کہ اللہ کریم نے فرمایا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ یہ جو علم کا کور تھا یہ اس کے لیے وہ اسٹرانگ روم تھا اسٹرانگ روم کو آپ جانتے ہیں پاکستان میں یہ لفظ مستعمل ہے بینک کے اندر بینک کے اندر اسٹرانگ روم جو سیل کا بنا ہوا ہوتا ہے مینس کے اسٹرانگ روم ہے اس کے اندر جو خزانہ پڑا ہوا ہے محفوظ ہے اسٹرانگ روم مین کے اندر جو خزانہ پڑا ہوا ہے ہاں وہ محفوظ ہے اب اللہ کریم نے فرمایا یہ علم کا کور ایک اسٹرانگ روم تھا جو اس کو محفوظ کر چکا تھا اس کے ایمان کا خزانہ محفوظ تھا جب میں نے وہ اسٹرانگ روم والا کور اور ڈریس اس سے نکال دیا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ خزانے کے پیچھے لگ گیا شیطان فَاتْبَعَهُ ہمارے شیخ رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ قبر کو منور بنا دے یہاں پہ آ کر اتنے روئے کہ خداوندہ ہمیں بچائے خداوندہ ہمیں بچائے خداوندہ ہمیں بچائے جو تھوڑا بہت کور آپ نے ہمیں پہنا دیا ہے خداوندہ یہ کور نہ نکلنے دے فَانْسَلَخَ مِنْهَا وہ نکل گیا اس کور سے فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ پیچھے لگ گیا اس کا شیطان فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ہو گیا وہ شخص گمراہوں میں سے شیطان اس کے پیچھے لگ گیا مین اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دیا وہ ٹریجری اس نے راب کر دی فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وہ ہو گیا گمراہوں میں سے وَلَوْ شِئْنَا اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے جبرن لَرَفَعْنَا بِهَا تو ہم اسے اوپر والے منزلے اور درجے پہ لے جاتے اس کور کی وجہ سے آیات کی وجہ سے وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ دیکھیے فلان اخلدہ الی الارض مین کہ اس نے بڑی اونچی مقام سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اللہ کریم جس کو قرآن کی علم دے رہتا ہے اپنی دین کا علم دے رہتا ہے مین کہ اسے بڑے اوپر والے منزلے پر لے جا چکے ہیں اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا جس آدمی کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دے دی, دین کی سمجھ دے دی, اور اس نے اس دولت کے حوالے سے اپنے کو ساری دنیا سے مالدار ترین آدمی نہیں سمجھا, حضور فرماتے میرے ساتھ اس آدمی کا تعلق کیا ہے. تبھی تو حضرت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنی تقریر میں علماء سے کہہ دیا کہ اللہ کریم نے, آپ دیوبند میں بیان کر رہے تھے, کہ اللہ کریم نے آپ کو قرآن علوم سے منور فرمایا ہے, آپ کا فکر یہ ہمیشہ بادشاہوں سے بھی عالی ہونا چاہیے, کیونکہ جو دولت آپ کو دے دی گئی ہے یہ زمانے کے بادشاہوں کے پاس نہیں ہے, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں, یہ جو دولت اللہ نے آپ کو دے دیا ہے یہ بادشاہوں کے پاس نہیں ملتا. اب دیکھیے بہت سارے بادشاہ ہیں, کیا ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ بیٹھ جائیں قرآن سیکھیں؟ یہ جسے اللہ چاہتا ہے تو اٹھا کے لے آتا ہے کینیڈا ہل میں بٹھا دیتا ہے, جسے نہیں چاہتا وہ ادھر ادھر پھرتے ہوں گے پھرتے رہیں. تو آپ اس پر الحمدللہ کہتے رہیں. وَلَوْ شِئْنَا, اگر ہم چاہتے, لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, تو ہم اسے اوپر لے جاتے ان آیات کے ذریعے, وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن اس آدمی نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, اس آدمی نے اپنے آپ کو اونچے مقام سے زمین پر گرا دیا. ایک اور دوسرا معنی جو حضرت شیخ نے فرمایا ابن کثیر کے حوالے سے, وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن اس آدمی نے أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مَالَ إِلَى الدُّنْيَا, مَالَ إِلَى الدُّنْيَا, اس کا میلان پیدا ہو گیا دولت کمانے کی طرف کہ پیسے مل جائیں. وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن اس کا میلان پیدا ہو گیا دنیا کی طرف. وَاتَّبَغَى هَوَاهُ, اور اپنے خواہشات کو فالو کر گیا. اب دیکھیے چودھری صاحب مجھے دیکھیے, ڈالر سارے لوگ کماتے, ہم بھی کما سکتے ہیں, زیادہ نہیں تھوڑا بہت تو کما سکتے ہیں, کہیں جا کر کر کر کے دو تین الفاظ تو ہمیں بھی آ جاتے ہیں, کما سکتے ہیں. لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے یا جو ذمہ داری ہمارے گلے میں ڈال دی ہے, اگر اس کو چھوڑ کر وہاں جائیں گے تو حشر اس آدمی سے بھی بدترین ہوگا. ولیکن وہ اخلد ہے, کیونکہ اللہ کا سنت تبدیل نہیں ہوتا. تبھی تو اللہ کریم نے جملہ کہہ دیا, ولو شئنا لرفعنا, اب میں نے اسے علم دے دیا, یہ میری مہربانی تھی, اب وہ اس علم کو پرائیورٹی دے یا دنیا کو پرائیورٹی دے اس کا اپنا کام ہے, میں بجبر اس کو یہ مجبور نہیں کرتا کہ آپ علم کو پرائیورٹی دے, تو ٹیسٹ ہے اس کے لیے. وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَغَى هَوَاهُ, وہ فالو کر گیا اپنے خواہشات کو. ہوا, تو یہ سب ہوا, ہوا یہوی, اس کا ایک معنی ہوتا ہے پسند کرنا, کیا پسند کرنا, دوسرا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا, کیا کرنا, خواہش, اور تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے ہلاک ہونا, تیسرا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا. حضرت شیخ نے فرمایا, فَإِنَّ الْهَوَى يَهْوِي, خواہشات کی اتباع آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. ہوا ہے ہوا, ہوا ہے ہوا, خواہش مین ہلاک ہے, خواہشات کا معنی ہے ہلاک. وَاتَّبَغَى هَوَاهُ, اس نے فالو کر دیا اپنے خواہش کو, دوسرا معنی وَاتَّبَغَى هَوَاهُ, وہ اپنے ہلاکت کے پیچھے لگ گیا. شیخ نے فرمایا دوسرا معنی ہوا یا ہوی کا, فتحوی بہریح فی مکان صحیح, دوسری جگہ ہے فتحوی بہریح فی مکان صحیح, ونڈ ونڈ اس کو کسی بعید مکان میں ہلاک کر دے. وہاں پہ تحوی اسی ہوا سے ہے دوسرا لفظ جس کا معنی ہے ہلاک ہونا. وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, میلان کر گیا دنیا کی طرف. وَاتَّبَغَى هَوَاهُ, اور فالو کر گیا اپنے خواہش کو. وَاتَّبَغَى هَوَاهُ, اور پیچھے لگ گیا وہ اپنے ہلاکت کے, وہ اپنی ہلاکت کے پیچھے. آدمی اپنے آپ کو خود ہلاک کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہیں ہلاک کرتا. یہ کون ہلاک کر دیتا ہے اپنے آپ کو؟ تباہی کے ذمہ دار انسان خود ہوتے ہیں. مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, اللہ کریم فرماتے ہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ریفلیکشن ہوگی. آپ نے کہیں سوچا؟ اللہ کریم نے فرمایا عمیق نظر سے سوچیں, وہ ریفلیکشن ہوا ہوگا. وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ آدمی وہ مائل ہو گیا إِلَى الْأَرْضِ, دنیا کی طرف. وَاتَّبَغَى هَوَاهُ, اور اتباع کر گیا وہ اپنے خواہش کا. وَاتَّبَغَى هَوَاهُ, اور وہ پیچھے لگ گیا اپنے ہلاکت کے, وہ اپنے ہلاکت کے پیچھے لگ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی کیفیت كَمَثَلِ الْكَلْبِ, کتے کی جس فمثله كمثل الكلب, اس کی کیفیت وہ کتے جیسے کی, اور کتے میں بھی شریف کتا ہوتا ہے, کتوں میں بھی شریف کتا ہوتا ہے, ایسا کتا شریف جس کے منہ کا مارا ہوا حیوان مسلمان کے لیے کھانا جائز ہوتا ہے شرافت کی وجہ سے, جس کے منہ کا مارا ہوا حیوان وہ مسلمان کے لیے کھانا جائز ہوتا ہے. شکاری کتا جب آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں خرگوش کے پیچھے, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا اور کتے کو چھوڑ دیا, تعلیم یافتہ کتا, صرف ایک ہی مسئلہ اس نے سیکھ لیا. کتنے مسئلے؟ ایک ہی مسئلہ کہ میں نے شکار کو جانا ہے, بھوکا بھی ہوں گا لیکن کہوں گا نہیں, کہاں لاؤں گا؟ اپنے مالک کے پاس لے آؤں گا. بس یہ ایک مسئلہ دین کا سیکھ لیا اس نے, ایک مسئلہ دین کا. دیکھیے کتا ہے, کتا ہے جس کے متعلق حدیث میں آیا امام طحاوی نے ایک چیپٹر لکھا ہے باب ما جاء فی سور الکلب, امام طحاوی نے باب ما جاء فی سور الکلب کہ کتے کا جھوٹا, آپ جھوٹا کہتے ہیں جو منہ لگائیں, کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا. کہ کتے کا جھوٹا یعنی مینس کہ جس برتن میں کتا منہ لگائے, تو حدیث تین قسم کے آئے ہیں. ایک یہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاغسلوہ سبع مرات, سات مرتبہ آپ نے اس کو صاف کرنا ہے, دھونا ہے. ایک حدیث میں ثمانیہ مرات, آٹھ مرتبہ اس کو دھونا ہے, احداہن بالتراب, ایک بار اس میں مٹی بھی ملیں گے, ایک بار اس میں مٹی بھی. اور تیسری حدیث میں فاغسلوہ ثلاث مرات, تین بار اس نے دھونا ہے, اور ہر بار دھونے کے بعد آپ نے اس کو سکھانا ہے, پھر دھونا ہے, پھر سکھانا ہے, پھر دھونا ہے, پھر سکھانا ہے, پھر دھونا ہے, پھر سکھانا ہے, ایک بار اس نے مٹی ملنی ہے. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے آٹھ بار دھونا مٹی سمیت, امام شافعی کا مسلک ہے سات بار دھونا, امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے تین بار دھونا, امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے تین بار دھونا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء کتوں سے نفرت دلاتے تھے, نفرت ان اے سینس کہ ان لوگوں نے کتوں کو دیوتا سمجھا رکھا تھا, وہ اس کی پوجا کرتے تھے. اب بھی دنیا میں بہت سارے کوئی سانپ کو پوجا کرتا ہے, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ نیپال والے, وہ سانپ کی پوجا کرتے ہیں, سانپ کا شکل بنا ہوا ہوتا ہے ان کے جھنڈے پر بھی ہے وہ, صحیح, وہ ان کو دیوتا معلوم ہوتا ہے, کسی کو کتا دیوتا معلوم ہوتا ہے, کتا دیوتا معلوم ہوتا ہے. اب وہ لوگ ان کے بعض قبائل کتوں کی پوجا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عام کا حکم دے دیا کہ قتل کر دیں ان کو, کہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ کوئی خدا مدا نہیں ہو سکتا, خدا کا مخلوق ہے بھائی, صحیح. ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سات بار اور آٹھ بار اور مٹی ملنے والی بات, دیٹ از فرام طبی پوائنٹ آف ویو, میڈیکل پوائنٹ آف ویو, اور شرعی پوائنٹ آف ویو سے ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ فاغسلوہ ثلاث مرات, تین بار دھوئیں, کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے سب سے گندا ترین نجاست ہے انسان کا پیشاب. کیا؟ تو اگر انسان کا پیشاب کسی برتن کو لگ جائے تو وہ اگر آپ تین بار دوئیں اور سکائیں وہ صاف ہو جاتا ہے, تو کتے کا لحاب تو اس سے زیادہ خبیث ترین نہیں ہے. تو اگر گندا ترین چیز تین بار دھونے اور سکانے سے صاف ہو سکتا ہے, پاک ہو سکتا ہے, تو یہ بھی تین بار دھونے سے, اور حدیث موجود ہے ابو ہریرہ کی, جہاں تک سات اور آٹھ بار اور ایک بار مٹی ملنے کی بات ہے, وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے حضور نے کہہ دیا تھا کہ وہ جرم بغیر اس کے نہیں, وہ جو ہے نا مرتے نہیں بغیر اس کے, ہاں مرتے نہیں. اب وہ کتا جس کا منہ اتنا گندا ہے, ایک مسئلہ آپ نے اس کو سکھا دیا, شکاری کتا, اور وہ سرٹیفائڈ ہو گیا, بسم اللہ اللہ اکبر, چھوڑیں مرا ہوا خرگوش واپس لائے گا, حلال ہے, جائز, کہتے رہیے جائز. اب کیا مقام دے دیا؟ ایک مسئلے کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں, عمل ضروری ہے. اگر اس نے سیکھ لیا لیکن عمل نہیں کرتا, اگر اس نے سیکھ لیا ہے اور عمل نہیں کرتا, تو پھر وہ چیز آٹومیٹکلی حرام ہو جاتی ہے. اگر آپ نے اس کو بڑا سکھایا اور ٹرین کر دیا, اور جب چھوڑ دیا بسم اللہ اللہ اکبر, تو آدھا اس نے کہا اور آدھا آپ کے لیے لیا ہے, تو جو آدھا آپ کے لیے لیا ہے وہ حرام ہے, آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ کتا جو ہے اپنے مسئلے پر عمل نہیں کر رہا. تو آپ اس سے سرٹیفکیٹ وڈرا کر دیں کہ ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں, کیا ڈگری واپس لے لیتے ہیں, آپ کی ڈگری کو ہم کینسل کر دیتے ہیں, ڈگری ہم نے کینسل کر دی, آپ کو جو یو سی ایل اے سے ڈگری مل چکی تھی وہ ہم نے کینسل کر دی, اس لیے کہ آپ اس مسئلے پر عمل نہیں کر رہے, صحیح. تو ایک مسئلہ اس کو کہاں پر پہنچا دیتا ہے جب اس نے عمل شروع کر دیا, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ عالم صاحب جو اس قبر کو اتار پھینکا اس نے اور دنیا داری شروع کر دی, اللہ کریم نے اس کو کتے کی صفت دے دی, فمثلہ کمثل الکلب, فمثلہ تو اس کی صفت کمثل الکلب, کتے کی مانند ہے, تحمل علیہ الحس, ان تامل علی اگر آپ چھیڑتے ہیں اس کتے کو یلحس تو پھر بھی ہانکتا ہے, ان تامل علی اگر آپ چھیڑتے ہیں اس کو یلحس تو وہ ہانکتا ہے, او تترک ہو یا چھوڑ بھی دیتے ہیں یلحس تو پھر بھی ہانکتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کتا بھی اور ایسا بدتینہ کتا کہ چھیڑے یا نہ چھیڑے وہ ہانکتا رہے گا. ایک ہوتا ہے شریف کتا, وہ تبھی ہانکتا ہے جب کوئی چھیڑے اسے, نہ چھیڑے وہ شرافت سے بیٹھا رہتا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ صفت قوم کی اس قوم کی, کذبوا بآیاتنا جو سمجھتے ہوئے بھی ہمارے آیات کی تکذیب کر چکے ہیں. فقصص القصص تو آپ بیان کیجئے یہ قصے لوگوں کے لیے, لعلہم یتفکرون تاکہ دے میں تھنک اباؤٹ کہ وہ اس کے متعلق ذرا غور و فکر کریں. ساء مثلاً القوم الذین, ساء مثلاً القوم الذین بدترین صفت اس قوم کے, کذبوا بآیاتنا جو جھٹلا چکے ہیں ہماری آیات کو, وانفسہم کانوا یظلمون اور خاص کر وہ اپنے آپ پر تسلسل سے ظلم کرتے رہے, وانفسہم اور خاص کر وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. من یاد اللہ فہو المعتدی, جسے اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دے تو وہ گائیڈنس پانے والا ہے, وَمَن يُضْلِلْ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ بنا دے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو یہی لوگ لوزر ہیں, بہت بڑے لاس میں پڑنے والے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ یہ وارننگ ہے, اور تاکہ ہم نے پیدا کر دیا ہے لِجَهَنَّمَ ہیل فائر کے لیے, کثیرًا من الجن والانس ڈھیر سارے جن و انس, ہم نے ڈھیر سارے انسان اور جنات جہنم کے لیے پیدا کر دیے ہیں. کیسے کیسے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس تناظر میں دیکھیں, کہ لہم قلوب لا یفقہون بها, میں نے ان کو قلب و دماغ دے دیا ہے لیکن وہ اسی سہارے سوچتے نہیں. ولہم اعین اور ان کے آنکھیں بھی, لا یبصرون بها لیکن وہ دیکھتے نہیں. ولہم آذان ان کے کان بھی, لا یسمعون بها اسی کے سہارے سنتے نہیں. اولئک کالانعام یہی لوگ یہ مویشیوں جیسے ہیں, بلہم ازل بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یہی لوگ یہ انسانیت کے مقام سے بے خبر ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ کہ یہ اپنے مقام سے بے خبر ہیں کہ میرا مقام کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے, میرا مقام کیا ہے اور میری ذمہ. آدمی اپنے مقام کو پہچانے تو ذمہ داری کا آٹومیٹکلی اسے احساس ہو جاتا ہے. یہ ذمہ داری کا احساس تبھی نہیں ہوتا جب تک آدمی اپنے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتا. کیوں چوری صاحب؟ چوری صاحب کو احساس ہو جائے کہ ایم ڈائریکٹر آف ٹیمپا تو آٹومیٹکلی ذمہ داری کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے کہ ڈائریکٹر آف ٹیمپا کو کیا کرنا ہے. صحیح ہے؟ مجھے احساس ہو جائے کہ ایم مفتی آف دس ایریا تو مفتی کی ذمہ داری کیا ہے کہ بھائی فتوا دیتے ہوئے 10-15 بار سوچے کسی کو غلط فتوا نہ دے, کیونکہ وہ فتوا ایک آدمی کے پاس رکے گا نہیں, وہ تو چلتا رہے گا, وہ تو چلتا رہے گا. یہ کب؟ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں مفتی فتوا دے رہا ہوں, جب آپ کو احساس ہو جائے کہ میں امام ہوں امامت کر رہا ہوں. تو اگر آپ امام ہیں اور امامت کا احساس ہو جائے تو پھر آپ 15 بار سوچیں گے کہ بھائی میرے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے, میرے فرائض سنن واجبات مستحبات سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے, میرا رکوع سجدہ وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے, میں انفرادی نماز پڑھوں تو اپنی نماز کے لیے جواب دہ ہوں گا, اجتماعی نماز کو لیڈ کروں گا تو پوری جماعت کے لیے مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کو اپنی حیثیت کا احساس ہو. صاحب بات ذہن میں آ گئی؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان انسانوں کو اپنی انسانیت کا احساس نہیں رہا. یہ مثال جو دی ہے کہ کسی خاص شخص کی ہے یا ان جنرل ہے؟ علماء کرام نے اسے اپلائی کر دیا بلغام ابن باعورا, لیکن یہ جنرل, یعنی وہاں یہ قرآن کریم میں جہاں پہ شان نزول کی بات ہوتی ہے آپ پھر میتھڈالوجی میں نہیں دینا. تو میتھڈالوجی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اثر الاشیاء فی تفصیل القرآن شان النزول, بہت سارے لوگوں کو شان نزول نے گمراہ کر دیا کہ بھائی یہ فلاں شخص کے لیے کہہ رہا ہے, بھائی آپ اس جیسے ہیں یہ آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہے, فلاں شخص کے لیے کہہ نہیں رہا, یہ خدا کا کلام ہے, اللہ کا کسی خاص شخص سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ تو جنرل آئیڈیا دے دیتا ہے. رمضان میں بھی, اس سے پہلے بھی ایک بار ہم پڑھ چکے تھے, اس وقت تو خیر نشان اکیلے تھے اور اس بار بہت سارے تھے, لیکن آپ نے ابھی تک وہ سنے نہیں. وہ کیسے جب تک میں پہنچوں تو آپ آتے ہی مجھے یہ پیغام دے رہے کہ میں نے وہ ریکارڈ کر دیا, سن لی. صحیح ہے؟ لیکن میرے خیال میں سبق کی چھٹی ہو جائے تو پھر وہاں میں آپ کے ہاتھ کیسے لگے گا؟ لگتا مشکل ہے، نمبر ہے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ دمبے ومبے کا سوچیں، دیکھیں کیسا بھاگتا ہوا آئے گا، سوچے نہ صحیح طرح دمبے ومبے، ابھی کیسا بھائیں گے تو انشاءاللہ، لیکن ابھی تک اظہر نے کبھی دمبے کا نہیں سوچا، اس کے ایجنڈے میں یہ چیز شامل نہیں، بولتا ہے میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں، 900 دمبے کھا کے پھر سوچوں گا، نہیں کئی صاحب آ جائیں واپس تو ان شاء اللہ سب کو وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ تَحْقِيقًا، نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے، کثیرًا من الجن والانس، ڈھیر سارے انسان اور جنات، لہم قلوب، ان کے قلب و دماغ ہیں، اللہ کریم ذکر صرف قلب کا کرتا ہے، دماغ اس کے ساتھ ضرور بضرور مراد ہوتا ہے، کیونکہ ایکچولی تھنکنگ کی جو قوت ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے، جو دل ہوتا ہے وہ تو اس کو پاور اور انرجائز کر دیتا ہے، تو اللہ کریم اصل میں انرجی پوائنٹ کو مینشن کر دیتا ہے کہ اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو وہاں تھنکنگ ہاک کرے گا، ہاں آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اللہ تعالیٰ بچائے تو دماغ کی کوئی تھنکنگ ہوتی ہے؟ آدمی آدھا مردہ ہو جاتا ہے بھائی، انٹینسو کیئر میں پڑا رہتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها، اور ان کے لیے اعین آنکھیں، لا یبصرون بها اسی پہ دیکھتے نہیں، ولہم آذان انہیں کے کان، لا یسمعون بها انہیں پہ سنتے نہیں، اولئک کالانعام یہ چوپایوں کے مانند ہیں، بلہم اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، واولئک هم الغافلون اور یہی لوگ، الغافلون بے خبر ہیں اپنی حیثیت سے، تو حیثیت سے بے خبر ہیں تو ذمہ داری خاکن کی سمجھ میں آئے گی، جب تک آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں بچوں کا باپ ہوں، جب تک آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں بچوں کا باپ ہوں تو وہ باپ کی ذمہ داری کو سمجھ لیتا ہے، کہ باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی نہیں، کچھ اسے سمجھ میں آتی نہیں، جب تک آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں ایک خاتون کا شوہر تو ایک شوہر کی ذمہ داری کیا کچھ ہوتی ہے، وہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ احساس حیثیت والی اللہ کریم نے کیا، پتے کی بات چھوڑا ہے کہ ملک آتون اپنی حیثیت سے بے خبر ہے کہ میں نے ان کو کیا بڑی حیثیت دے دی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور خاص اللہ کے لیے الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى بہترین صفات، فَادْعُوا بِهَا تو آپ پکارے اللہ تعالیٰ کو، بہا ان صفات کے حوالے سے، مین کہ وہ صفات آپ کسی اور کے گلے میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو کسی اور کو داتا نہ کہیے، کسی اور کو داتا نہ کہ، اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے تو کسی اور کو مشکل کشا نہ بنائیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنا ہیں، فَادْعُوا بِهَا تو آپ پکارے اللہ تعالیٰ کو انہی اسماء کے ذریعے، وَذَرُوا الَّذِينَ اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ يُلْحِدُونَ جو الحاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات میں اور صفاتی اسماء میں، مینز دیکھیے مجھے کہ اللہ کریم کے جو صفات ہیں، ایک ایک صفت اللہ کریم کے کسی خاص کوالٹی کو منشن کر رہی ہے، صحیح ہے، اب جو لوگ وہ کوالٹی کسی اور کے گلے میں ڈال دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ اللہ کی وہ کوالٹی چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کی وہ کوالٹی، رزاقیت کی ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ کی، کہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو آپ نے اگر کسی اور کو داتا مانا تو اٹ مینس یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دی اتھارٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسے کہتے ہیں الحاد۔ وذر الذین اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، یلحدونا جو الحاد کرتے ہیں، الحاد کا معنی ٹیڑھا راستہ لے لیتے ہیں، یلحدون فی اسمائہ سیجزون انہیں بدلہ دے دیا جائے گا، ما کانوا یعملون اس عمل کا جو وہ کرتے رہے، وممن خلقنا امت یادون بالحق اور ان لوگوں میں سے جو ہم نے پیدا کر دیے، امت ایک گروہ ہے، یادون بالحق جو گائیڈ کرتے ہیں سچائی کے واسطے، وبہی یعدلون اور اللہ کے حوالے سے یا حق کے حوالے سے وہ جسٹس کرتے رہتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، کذبوا بآیاتنا جو جھٹلا چکے ہیں میری آیات کو، جو تکذیب کر چکے ہیں میرے آیات و احکام کو، سنستدرجہم میں پکڑتا رہتا ہوں انہیں، گریجولی، استدراج کا معنی پکڑنا، گریجولی، اعلیٰ سے سڑن نہیں پکڑتا، اللہ کریم فرماتے ہیں میں دھیرے دھیرے سڑن نٹ ٹھیٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن ان بدبختوں کو احساس نہیں ہوتا۔ سنستدرجہم آپ لکھ کے وہاں کہ سنستدرجہم میں گریجولی ان کو پکڑتا رہتا ہوں، استدراج الاخذ درجتن فر درجتن، المواخذہ درجتن فدرجتن، گرفت کرنا درجہ بدرجہ. سنستدرجوں میں گریجولی ان کو پکڑتا رہتا ہوں من حیثو ایسی جانب سے لا یعلمون کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ یہ آفت کہاں سے آئی, ان کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ اس جانب سے یہ آفت کیسے آئی. وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں انہیں ڈھیل دے دیتا ہوں. وَأُمْلِي لَهُمْ آلہ فسرن اس لیے نہیں پکڑتا کہ میں انہیں ڈھیل دے رہتا ہوں. وَأُمْلِي لَهُمْ میں مہلت دے دیتا ہوں ان کو, کیوں؟ اس لیے کہ ان قیدی میری پلاننگ متین بڑی مضبوط ہوتی, میری پلاننگ بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ پکڑنا ہے تو پھر صحیح طریقے سے پکڑیں گے کہ جب آخری مرحلے پر جا پہنچیں گے ہاں تو پھر وہاں ہم اسے اف بھی نہ کرنے دیں گے. وَأُمْلِي اللہ تعالیٰ بچائے. وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں مہلت دے دیتا ہوں ان کو. اِنَّ قَیْدِی میری تدبیر متینٌ بہت مضبوط تدبیر ہے. اولم یتفکروا آیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ مَا بِصَاحِبِهِمْ کہ ان کے ساتھی محمد میں من جنتٍ کوئی دیوانگی نہیں. یہ اسے دیوانہ کہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے خدا کے حوالے توڑ دیے کے لیے تو یہ سوچنا تھا کہ اس آدمی میں کوئی دیوانگی نہیں ہے. اولم یتفکروا آیا یہ لوگ سوچتے نہیں ماں بے صاحب کہ ان کے ساتھ محمد میں نہیں ہے من جنہ کوئی آسیب کا اثر یا جنون کا اثر. ان ہوا نہیں ہے یہ محمد اللہ نذیر مبین مگر کلیئر کٹ ڈرانے والا ہے. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمانوں کی بادشاہی کو ولرز اور زمین کی مملکت کو. وما خلق اللہ اور ان ساری چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں. وان غسا اور کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے غسا کے ممکن ہے ان یکون قد اقترب اجلهم کہ ان کا معین وقت قریب آ پہنچا ہو. ان کو تو کبھی کو باہر دن میں ایک مرتبہ یہ بھی سوچنا چاہیے شاید وہ ٹائم قریب پہنچ چکا ہو. اور کیا جی نہیں سوچتے غسا کے ممکن ہے ان یکون قد اقترب اجلهم کہ ان کا وقت مقرر قریب آ پہنچا ہو. فبأی حدیث تو اس قرآن کے بعد وہ کون سی کلام بعد ہو اس کلام کے بعد یؤمنون جس پر یہ ایمان لائیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے بعد آخر میں کون سی زبان میں ان سے بات کروں بدبختوں سے کہ جس پر وہ ایمان لائیں. فبأی حدیث یہاں سے اگر اللہ تعالیٰ انسان ہوتے تو ہم پھر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کریم کا بالکل کلیجہ منہ کو آ گیا تھا جب یہ بات کہہ رہے تھے کہ فبأی حدیث نے, لیکن چونکہ وہ انسان نہیں اس لیے ہم یہ بات نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کلیجہ بالکل منہ کو آ گیا تھا تو اس لیے اس نے کہا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون اس قرآن کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ بدبختی مان لائیں گے, کیونکہ اس سے زیادہ سمجھانے والا کلام تو کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. چوری صاحب بات دل کو لگتی ہے کہ نہیں؟ من یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کے لیے. ویذرون اور اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی بغاوت میں اور وائلیشن میں یا مہون وہ سرگرداں پھرتے رہتے ہیں. یسألونک عن اچھا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے آپ کا وہ مقرر ٹائم قریب پہنچ چکا ہو, کم از کم آپ نے یہ سوچنا چاہیے. انہوں نے کہا کون سے قریب ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی بات کر رہا ہوں. اور کون سے آپ کی شادی کی بات کرنا ہوں؟ قیامت کی بات کر رہا ہوں کہ قیامت قریب آ پہنچا. انہوں نے کہا اچھا دیکھیے وہ بڑے حرامی لوگ تھے, انہوں نے کہا قیامت کب آئے گی؟ دیکھیے کاؤنٹر کوسچن کاؤنٹر کوسچن. یسألونک یہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے عن الساعہ قیامت کے متعلق ایان مرسا کہ کب ہے اس کا آنا یہ کب آئے گا. آپ مدت ہوئی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں قیامت آئے گی اور قیامت آئے گی اور قیامت آئے گی. آپ ذرا 25واں پارہ نکال لیں, بس ایک ہی جملہ ہے کہ الیہ یرد علم الساعہ اللہ کریم ہی کو لوٹا دیا جاتا ہے سوال قیامت کے علم کے مطابق. قیامت کے علم کے متعلق جو بھی سوال کسی سے بھی کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. بیکاز نو باڈی ایلس نوز اباؤٹ قیامت, نو باڈی نوز نتھنگ اباؤٹ قیامت کہ قیامت کب آئے گی. یہ سوال کہاں پہ پہنچ جائے گا؟ اللہ کے ہاں, کیونکہ کوئی اور وہ جانتا نہیں. آپ ذرا 30ویں پارے میں چلے جائیں, 48 47, آپ آیت نمبر 27 لے لیں. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا دیکھ لیا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، آیا آپ لوگ مضبوط ہیں سٹرکچر میں، ام السماء، یا آسمان مضبوط ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے جو میرا مقابلہ کر رہے ہیں؟ کیا میری مخلوق میں آپ ہی سب سے مضبوط سٹرکچر رکھنے والے ہیں؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا آپ لوگ مضبوط ہیں سٹرکچر میں، نکال دیا چودھری صاحب، ام السماء، یا آسمان مضبوط ہے، بناها، اللہ نے اسے مضبوط بنا دیا ہے، رفع سمکا، اسے اونچا کر دیا ہے، فسواہا، اور برابر رکوا دیا ہے وہاں سپیس میں، واغتش لیلہا، اور سیاہ بنا دیا ہے رات کو، واخرج ضحاہا، اور نکال دیا ہے اس کے دن کو، والارض بعد ذالکا، اور زمین آسمان کے بعد، دحاہا، اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، اخرج منہا، نکال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین سے، ماءہا، پانی، ومرغاہا، اور گاس، والجبالا، اور پہاڑ، ارساہا، رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے، متاغلکم، یہ سارے چیزیں نفع بخش ہیں آپ کے لیے، یہ نفع دے رہی ہیں آپ کے لیے، متاغلکم، یہ نفع بخشیں آپ کے لیے، ولی انعامکم، آپ کے مویشیوں کے لیے، فیضا جات توامت القبرا، فیضا جات توامت القبرا، جب وہ بڑی آفت آ جائے گی، فیضا جات توامت القبرا، تواما کا معنی ہے ٹریجڈی، تواما کا انگریزی میں معنی ہوتا ہے ٹریجڈی، فیضا جات توامت القبرا، اور جب آ جائے گی وہ سب سے بڑی ٹریجڈی، یا سب سے بڑا انسیڈنٹ، سب سے بڑا حادثہ، فیضا جات توامت القبرا، جب آ جائے گا وہ سب سے بڑا انسیڈنٹ، یوم یتذکر الانسان، اسی دن انسان اپنے مائنڈ کو ریکال کرے گا، ما سعا، کہ اس نے کیا کچھ کر دیا، ویسے اللہ ایسی سی بات کرتا ہے، چھوڑے صاحب، یوم یتذکر الانسان، اسی دن انسان اپنے میموری کو ریکال کرے گا، ما سعا، کہ میں نے یا کیا کر دیا ہے، دیکھیے میرے انداز کو آپ نے دیکھ لیا، یوم یتذکر الانسان، اسی دن انسان سوچے گا، ریکال کرے گا اپنے مائنڈ کو، ما سعا، کہ وہ کیا کر چکا ہے، وبرزت الجحیم، اور ظاہر کیا جائے گا جہنم، لمن یرا، دیکھنے والوں کو، فاما من طغا، پس وہ شخص جو وائلیشن کر چکا ہے، وآثر الحیات الدنیا، اور پریارٹی دے چکا ہے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کو، فإن الجحیم الماوی، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے، واما من خاف مقام ربی، اور وہ جو ڈر چکا ہے اللہ کے عدالت میں، اللہ کے سامنے کڑے ہونے کے تصور سے، ونہ النفس عن الہوا، اور کنٹرول کر دیا ہے اپنے نفس کو خواہشات سے، فإن الجنۃ هی الماوی، تو جنت ان کا ٹھکانا ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، بالکل اسی طرح آیت جو آج کے سبق میں ہے، یسألونک، یہ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی ساعت قیامت کے متعلق، ایان مرسا، کہ کب آئے گا، کب آئے گا، تو وہاں پہ اللہ کہتا ہے، قل انما علمها عند ربی، آپ انہیں کہہ دیں آج والے سبق میں ہے، کہ انما علمها عند ربی، قیامت کا علم یہ ہے پروردگار کے پاس، وہ 25ویں پارے میں کہہ دیا، الیہ یرد علم الساعۃ، قیامت کا علم یہ اللہ کے پاس، صحیح، اور یہاں جواب ذرا اس سے سخت، یہاں آئیے جو میں نے جگہ نکال لیا، یہاں پہ آپ دیکھیے، کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق، کہ کب آئے گی، فیما انت من ذکراہا، قیامت کو ڈسکس کرنے سے آپ کا کیا تعلق، قیامت کو ڈسکس کرنے سے، فیما انت من ذکراہا، مانا دیٹ از ناٹ آن یور ایجنڈا، دیٹ از آؤٹ آف کورس فار یو، that is out of discussion, you have no any connection with qiyama to be discussed by ke kab aayega yasalunaka nisati ayana mursaha bima anta min zikraha ila rabbika muntaha is sawal ka intaha parwardigar ke haan hai ab aapki duty aapke agenda mein qiyamah ke mutalliq kya kuch hai innama anta منذر من یخشا بات یہ کہ آپ تو ڈرانے والے ان لوگوں کو جو قیامت سے ڈرتے ہیں, کانہم یوم یرونہا, اور یہ لوگ اس دن جب قیامت کو دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ لم یلبسوا الا غشیتا او ضحاها, کہ انہوں نے دنیا میں وقت نہیں گزارا مگر ایک شام یا ایک صبح, وہاں ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے, ان کے اپنی زندگی یاد نہیں رہی کتنی مدت گزاری ہے دنیا میں. کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا غشیتا او ضحاها, تو واپس اپنے سبق پہ چلے جائیے. سوری صاحب, ویسے قرآن آسان کتاب اور مشکل ترین کتاب ہے. آسان تب ہے جب آپ شیخ سے پڑھیں, مشکل تب ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں خود بننا چاہتا ہوں مفسر. یسألونک عن الساعة ایان مرساها, پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق کب ہے اس کا آنا. قل آپ کے دیجئے, انما بات یہ علم عند ربی, کہ قیامت کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے. لا یجلیہا, ظاہر نہیں کرے گا اللہ تعالی, ظاہر نہیں کرے گا لوقتہا, اس قیامت کو اس کے وقت میں, الا ہو مگر وہ, لا یجلیہا, کہ اللہ ہی لانے والا ہے. اور تیسری بات یہ کہ انما علم عند ربی, جانتا بھی اللہ تعالی ہے کہ وہ وقت کب ہے. سقلت فی السماوات والارض, اب قیامت ہے کیا. سقلت فی السماوات والارض, وہ قیامت آسمانوں اور زمینوں ساروں پر بہت باری ہے, یہ بھی تتر بتر ہو جائیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ ایک ایسی انسیڈنٹ کے متعلق پوچھ رہے ہیں جس کے سامنے آسمان بھی نہیں ٹک سکتے, چوری صاحب, جس کے سامنے زمین بھی نہیں ٹک سکتی. آپ ذرا نکالیں تیسرا پانا پھر. سکوت, جب سورج کوویرت اپنی روشنی اور اپنی تپش کو ضائع کر دے گا. از الشمس کوویرت, جب سورج کوویرت اسے فولڈ کیا جائے گا اور وہ کالا ہو جائے گا. وایذ النجوم انقدرت, اور جب ستارے وہ اپنی روشنی ختم کر دیں گے. وایذ الجبال سویرت, اور جب پہاڑوں کو اڑایا جائے گا. وَإِذْ الْعِشَارُ غُطِّلَتْ, اور جب الْعِشَارُ, وَإِذْ الْعِشَارُ, اور جب زرعی زمین غُطِّلَتْ, وہ بیرن ہو جائے گی. کیونکہ یہ ساری جو زراعت مراد ہے یہ تو ہیونلی باڈیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے, سارا نظام جو ہینٹر لینڈ ہے آپس میں. وَإِذْ الْعِشَارُ غُطِّلَتْ, وَإِذْ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب وحشی درندے بھی ڈر کے مارے انسانوں کی آبادی میں جمع ہو جائیں گے. وایذ البحار, تو اٹ مینز, دیکھیے مجھے, اٹ مینز کہ دنیا کا جو موجودہ نظام ہے, یونیورسل سسٹم جو چل رہا ہے ان پروسیس, یہ ٹوٹلی ایڈورس کنڈیشن میں آ جائے گا. اب سورج کی کنڈیشن آج ہی ہے کہ روشنی دیتی ہے, اس دن روشنی ختم. ستاروں کی صفت یہ ہے کہ روشنی ہے اس میں, اس دن. ہاں, پہاڑوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جم کے کڑے ہوئے ہیں, اس دن وہ اڑ جائیں گے. درندوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ آبادی میں نہیں آتے, سارا میں رہتے ہیں, اس دن دوڑ کے گنیڈا ہل کی مسجد میں آ جائیں گے ڈر کے مارے. وَإِذَا الْعِشَارُ غُطِّلَتْ, اور پھر کیلیفورنیا کی زمین کی کنڈیشن یہ ہے کہ فصل پہ فصل دیا کرتی ہے, اس دن بیرن ہو جائے گی. وَإِذَا الْعِشَارُ غُطِّلَتْ, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, وَإِذَا الْبِحَارُ, اور جب سمندروں کو سجرت, گرم کر دیا جائے گا, المینیو آ جائے گا, بڑا المینیو جو انبیئریبل ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سجرت, اور دوسرا معنی, وَإِذَا الْبِحَارُ, اور جب منجمد سمندروں کو سجرت, گرم کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب روح اور بدن کو آپس میں پھر جوڑا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ دفن کیے گئے لڑکی سے پوچھا جائے گا. بے ائی ذنب قتلت, کہ کس جرم کے پاداش میں اسے قتل کیا گیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب پرسنل فائل کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب پرسنل فائل ہر انڈیویجول کے وہ کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان کو کُشِطَتْ, اس کو سرخ کر دیا جائے گا. کُشِطَتْ, کشت کا معنی ہے جب آپ حیوان سے چمڑا نکالے اور اس کے سرخ میٹ نکل آئے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب جہنم کو مزید بڑھکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت کو مزید ڈیکوریٹ کیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ اس وقت ہر نفس کو پتہ لگ جائے گا مَا أَحْضَرَتْ کہ کیا کچھ ساتھ لایا ہے. اسی وقت پتہ لگ جائے گا کہ کیا کچھ ساتھ لایا ہے. اس کے بعد والی صورت میں چلے جائیں. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت اسی کے بعد ہے صورت. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت جب آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی, یہ اس کی مختلف کیفیتیں ہیں, سرخ ہو جائے گا, کالا ہو جائے گا, دراڑیں پڑ جائے گی, ایک ہنگامہ ہے, ایک ایسا ہنگامہ کہ دنیا نے کوئی نقشہ نہیں دیکھا. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت جب آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب بحار منجمد فروزن سمندر فجرت انہیں روانہ کر دیا جائے گا, گلیشیئر وہ پگھل کر آ جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ ہر نفس کو پتہ چلا جائے گا. مَا قَدَّمَتْ کہ کیا کر چکا ہے. وہ اخرت اور کیا چھوڑ چکا ہے, اس نے کیا کویا اور کیا پایا, کیا کویا اور کیا پایا. آپ ذرا اس کے بعد جائیں, اس کے بعد والے صورت میں اس سے بعد سورہ انشقاق. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ جب آسمان میں شقاق اور دراڑ پڑ جائیں گے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اس لیے کہ وہ سبمیشن کرے گا اپنے پروردگار کا. وَحُقَّتْ اور اسی پر لازم ہے کہ وہ سبمیشن کرے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آگ ایک آپ ہی بدبخت ہیں کہ میں نے آپ کو آپشن دے دیا ہے تو آپ کو آئلٹ کرتے رہتے ہیں. ادروائز جسٹ امیجن آسمان جیسی باڑی, اسی کے لیے کوئی دوسرا گنجائش ہے نہیں سوائے اس کے کہ میرے حکم کو پالو کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو فولڈ کیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور وہ نکال باہر پھینکے گا وہ ساری چیزیں جو زمین کے پیٹ کے اندر ہیں اور اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ سبمیشن کرے گا پروردگار کے سامنے, اور اس کے لیے کوئی دوسرا چارہ سوائے سبمیشن کے ہے نہیں. تو واپس اپنے سبق. ثقلت فی السماوات والارض وہ ایسا انسیڈنٹ ہے کہ جو بہت باری ہے آسمانوں پر اور زمین پر, کہ آسمان اور زمین کی یہ کیفیت ہو جائے گی. اب ذرا ایک صورت اور نکالیں تو مزید آپ کلیئر ہو جائیں گے. سورہ لا اقسم بیوم القیامت میں قسم کرتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں میں قسم لے لیتا ہوں بیوم القیامت قیامت کے دن کا, کہ بڑا عظیم دن. ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور میں قسم اٹھاتا ہوں بالنفس اللوامہ انسان کے بیدار ضمیر کا, کہ جو گناہ کرے تو خود اپنے آپ کو جھنجھوڑے گناہ کرے. اسے کہتے ہیں نفس اللوامہ, اسے کہتے ہیں جب اللہ نے اس نفس کا قسم اٹھایا تو اٹ مینز کہ اگر انسان کو یہ نفس ملے تو یہ اچھا نفس ہے, کہ گناہ تو انسان ہے وہ کرتا جائے گا لیکن بعد میں کم از کم جھنجھوڑے تو اسے کہے کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ نے تو ہارش لینگویج استعمال کر دی, دیٹ واز ناٹ ایکسپٹیبل ون. اور اگر یہ بھی آدمی میں نہیں تو بس وہ اپنے متعلق سوچے کہ بس مجھے اللہ تعالیٰ نے بالکل کوکلا کر دیا ہے, کوئی چیز ہے ہی نہیں اندر, اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی میٹر ہی نہیں لگا ہوا ہے, میرے میٹر اور پارا سارا گڑبڑ ہو چکا ہے. صحیح ہے. مجھے اس دن ڈاکٹر نے کہہ دیا, وہ میں گیا تھا وہ نیورو سرجن کے پاس, نیورو اسپیشلسٹ کے پاس, تو اس نے کہا کہ آپ ذرا ایسا کریں اپنے پہ محنت کریں. میں نے کہا وہ کیسی محنت؟ اس نے جب میرے سارے وہ ایکس ریز اور سارے کر دیے تو اس نے کہہ دیا کہ اپنے پہ محنت کر دیں. میں نے کہا وہ کیا محنت؟ میں نے کہا, اس نے کہا کہ ساری دنیا کے غم آپ اپنے اوپر نہ لینا, یہ تو دنیا ہے غموں سے بری پڑی. اور میں نے تو ساری ہسٹری بتا دی, تو وہ لوگ تو ہسٹری کے پس منظر میں کہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ امام ہیں اور مسلمانوں کے مولوی ہیں, اب مسلمان بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں, انہیں بھی تکلیفیں ہوتی رہیں گی, اور چونکہ آپ مولوی ہو آپ کو کہتے رہیں گے, اب آپ نے تمام کی تکالیف تو اٹھانی نہیں. تو اس نے کہا جب تک آپ اس ذہن کو تبدیل نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ سے گئے جائے گی نہیں. میں نے کہا کہ وہ تو نیچر ہے, نیچر کو آدمی کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ کیوں چوری سر؟ بالکل سخت امتحان تھا اس کا بھی. تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا نفس دے دے کہ وہ اس کو جھنجھوڑے کہ بھائی یہ کام آپ جو کر چکے ہیں اچھی بات نہیں ہے, اور اس حد تک جھنجھوڑے اس کا کوئی نہیں جائزہ. فار ایگزامپل خدا نہ کرے میں نے قاری صاحب سے سخت بات کی, سخت بات کی, یہ تو چلے گئے, اور بعد میں میری ضمیر نے مجھے جوڑا کہ بھائی آخر کیوں, ٹھیک ہے بھائی وہ بھی انسان ہے, اس سے غلطی ہو گئی, تو آپ نے ایسی بات کی جو آپ کو زیب نہیں دیتی تھی, اور میں دوڑ کے قاری صاحب کے پاس ٹیمپا چلا گیا کہ قاری صاحب بس میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے, بس وہ مناسب نہیں تھا کہ میں آج ایک واقعہ ہو گیا, عمر دین کو پتا ہے, اب مجھے ابھی تک سر درد ہو رہا ہے, ابھی تک سر درد ہو رہا ہے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں, کیونکہ امبیسی والوں نے پھر مجھے فون کیا. اب جب انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے وہ سٹریس ہے ابھی تک کہ خدا کی قسم میرے کمر پر درد ہے, یہ اسپائنل کارڈ نہیں ہے, اس کے دونوں طرف یہ اعصاب ہیں, یہ میرے ایسے ہیں جس طرح کسی نے بالکل کوٹے ہوئے ہیں, ٹینس ہو جاتا. تو اب اس آپ کے پاس ہے کوئی اس کی دوائی کے مالش کر رہے ہیں تو بس آپ آج جائیں نہ مجھے مالش کرا دیں, یہی ہو سکتا ہے. آج آپ بھی کچھ سوئے سوئے نظر آ رہے ہیں, تھک گئے صبح صبح, ذرا ہارڈ ورک کر لیا. اچھا لا اقسم بیوم القیامۃ, میں قسم اٹھاتا ہوں روز قیامت کی, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور میں قسم اٹھاتا ہوں انسان کے ملامت کرنے والے نفس کی, ضمیر کی. ایحسب الانسان, کیا انسان یہ سوچتا ہے, اللہ نجمع عظامہ, کہ ہم اس کے ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے, وہ یہ سوچتا ہے, بلا ضرور کریں گے, قادرینا, ہم قدرت رکھتے ہیں, اعلی ان نسوی بنانا, ہڈیاں تو چھوڑے, اللہ کریم ذرا آگے جاتا ہے کہ بلا ہاں ہم جمع کریں گے اس کے ہڈیوں کو, اور فرمایا کہ چودھری صاحب کی ہڈیوں کا کیا تذکرہ ہے, قادرینا, ہم قدرت رکھتے ہیں علا اس بات پر, ان نسوی بنانا, کہ اس کے انگلیوں کے پورے بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے. فنگر پرنٹ سے معلومات کروائیں گے, بلا ہاں ضرور جمع کریں گے, قادرینا, ہم قدرت رکھتے ہیں علا اس بات پر, نسوی بنانا, کہ فنگر پرنٹ کو ٹھیک ٹھاک بنا دے, بل یرید الانسان, بلکہ یرید الانسان, انسان چاہتا ہے, وہ جس بات ساری باتیں جو کرتا ہے, ایسا نہیں کہ تمام انسان جانتے نہیں, وہ جان کے بھی انکار کر دیتے ہیں. یرید الانسان, وہ چاہتا ہے, لیفجر امامہ, کہ آگے آنے والے واقعات کو جھٹلا سکے, یسألو, اس لیے وہ سوال کرتا ہے, ایان یوم القیامہ, یہ قیامت کے دن کب آئے گا, اللہ کریم فرماتے ہیں کب آئے گا, تو ڈیٹ تو میں نہیں بتاتا, اللہ کریم فرماتے ڈیٹ تو نہیں بتاتا, البتہ وہاں جو کچھ ہوگا تو وہ ذرا بتا دیتا ہوں. کہ فائزہ برق البصر, دیکھیے مجھے, فائزہ برق البصر, جب آپ کی آنکھیں ہکی بکی رہ جائیں گی. اب ہکی بکی مینز کہ آپ کے بدن کا اندرونی اعصابی سسٹم وہ جواب دے دے گا, کیونکہ اعصابی سسٹم سے تو یہ حرکتیں کرتا رہتا ہے, جو آپ کی آنکھیں ہیں کیوں حرکتیں کرتا ہے, نیورو سسٹم سے, نیورو سسٹم کی وجہ سے یہ حرکت ہوتی رہتی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے جب نیورو سسٹم آپ کا جواب دے دے گا, ایسا زبردست انسیڈنٹ ہوگا کہ برق البصر, فائزہ برق البصر, جب آپ کی آنکھیں وہ ہکی بکی رہ جائیں گے, وخسف القمر, اور چاند وہ کالا ہو جائے گا, وجمع الشمس والقمر, اور سورج اور چاند کا آپس میں ایک ٹکر ہو جائے, اتنی بڑی ہیونلی باڈی, 13 لاکھ زمینیں, کتنی 13 لاکھ زمینیں یہ آپ کے سورج میں آسانی سے سما سکتی ہیں, اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے, سورج کا پیٹ, کہ ہماری جو زمین ہے سب کچھ سمیت یہ 13 لاکھ بار اسی میں آسانی, صرف وہ ہموار ہو جائے گا, اس سے اس کی لیولنگ ہو جائے گی سورج کی. تو اللہ کریم فرماتے کہ اتنی بڑی باڈی اور چاند کی بڑی باڈی, جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر کریں گے, تو ٹویوٹا کیمری اور ہونڈا کا آپس میں ٹکر ہو جائے تو کتنا زبردست درام پیدا ہو جاتا ہے, ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ فری وے پر کبھی کبھار ہو جاتا ہے, تو ہم گھر میں, حالانکہ کتنی گاڑی ہے, 2.5 گز, ایک ہوگی اور 2.5 گز کتنی ہے, ارے صاحب کتنی, چلو 4 گز, 4 گز ایک ہے اور 4 گز, ہاں سپیڈ زیادہ ہوتی ہے نا، مومنٹم بہت. ہاں تو سورج اور چاند کی سپیڈ تو اس سے بھی زیادہ ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ، اور ٹکرا دیا جائے گا سورج اور چاند کو. اب کتنا زبردست ایکسیڈنٹ ہوگا چوری صاحب. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یقول الانسان، انسان چیخ پکار کر کے نکالے گا، اِن المفر، ہائے خدایا، بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ کلا، بالکل نہیں. لا وزر، کوئی ایکسس نہیں ہے. الا رب کا یوم اذن المستقر، ہاں صرف ایک پٹری ہے جو اللہ کے پاس جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا روڈ ہے ہی نہیں. آج بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. الا رب کا یوم اذن المستقر، بس ایک ہی لائن ہے. وہ کیا کہتے ہیں جو وہ وہ وہ وہ ایئرپورٹ میں جو جو بیڈ سا جاتا ہے، ہاں اس کو، اس کو کوئی خاص نام کہتے ہیں، نہیں رن وے نہیں، لوڈنگ کے بھی لیے بھی، اور یہ بڑے بڑے ایئرپورٹ ہیں اس پر آدمی کڑا ہو جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیکسی وے، وہ الیکٹرک پہ چلتا ہے، ایک بیلٹ سا ہوتا ہے، آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، اسکلیٹر ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن اسکلیٹر تو آپ کو اونچا لے جائے گا، یہ تو اس طرح سیدھا وہ سڑک چلتا رہتا ہے، آپ اس پہ کھڑے ہو کر چلے جائیں گے. صحیح. تو الہ رب کہو میں ذیل مستقر، مانا یہ کہ بس ایک ہی اسکلیٹر تو کھڑے ہو کے سیدھے اللہ کے پاس جا پہنچ چکے، اور وہاں تپڑ لگنی پڑے گی. اور کیا ہوگا؟ تپڑ ہی تپڑ ہوں گے، اترنے کا راستہ کوئی نہیں، اترنے کا، کیونکہ دونوں جانب وہ دیوار لگے ہوتے ہیں، بس وہ تپڑ آپ کو پہنچا. اللہ اکبر. ویسے اللہ کریم بھی، چوہدری صاحب، چوہدری صاحب، یہ قرآن کریم کے مختلف جگہوں سے ایک موضوع کی آیتیں جمع کر کے آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے. آج آپ کو قیامت کی سمجھ صحیح سمجھ آ گئی، اور ابھی سے آپ لوگ ڈر گئے. اتنا بڑا سسٹم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ تو سورج کو ٹھنڈا ہونے میں بھی تو کتنی دیر لگے گی، ٹھنڈا ہونے میں تو دیر لگے گی بھائی. لیکن جب اللہ چاہے، ملین ڈگری فارنائٹ ہے، جب اللہ چاہے تو ایک ہی سیکنڈ میں اسے ٹھنڈا کروا دے گا. لیکن سر وہ ایک سیکنڈ ہمارے لیے کتنے کروڑوں سال کا ہو، تو یہ مصیبت. یسالونک عن الساعۃ ثقلت فی السماوات والارض، واپس اپنے سبق پہ، ثقلت فی السماوات والارض، وہ قیامت، وہ باری آسمانوں اور زمین پر، لا تاتیکم الا بغتتن، وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس مگر اعلیٰ فصل، وہ کوئی آپ کو پیش کی اطلاع نہیں دے گا، الا بغتتن، اعلیٰ فصل، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. یسالونک، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، کانک حفی عنہا، گویا کہ آپ بھی ایگزیجریٹو انداز سے اللہ سے سوال کریں گے. نہیں، قل آپ کے دیجئے، انما علم عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی میجارٹی کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. قل آپ کے دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اختیار نہیں رکھتا اپنے آپ کے لیے کسی منفعت کا، ولا ضرا، اور نہ کسی ضرر کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، ولو کنتو عالم الغیب، اور اگر میں غیب کو جانتا، مستقبل کی اطلاع ہوتی میرے پاس، لستکثرت من الخیر، تو میں پہلے سے ڈھیر سارا خیر جمع کر دیتا، وما مسنی السوء، مجھے تو زندگی میں کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی، کیونکہ مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ اس جانب سے تکلیف آ رہی ہے، تو پہلے سے میں کوئی پریونشن کر دیتا. ان انا، نہیں ہوں میں الا نذیر، مگر ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشحالی کی، خوشی کی خبر دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کو، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، حضرت آدم سے، وجعل منها زوجها، اور پیدا کر دیا ہے منها، اس نفس سے، زوجها، اس کا پیر، اس کا جوڑا، اس کا ہاں جوڑا. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ مرد کے لیے میں نے یہ جوڑا کس لیے پیدا کر دیا، یہ اب بعد والی بات عام مرد کی ہوتی ہے، صرف آدم کی بات نہیں ہو رہی، یہ بعد والی بات یہ صرف آدم کی نہیں ہو رہی، یہ عام مرد کی ہو رہی ہے. لیسکن الیہا، تاکہ وہ مینٹل ریسٹ حاصل کر سکیں اپنی بیوی کے پاس. مینٹل ریسٹ جو آدمی کو نصیب ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس، پرائی کے پاس نہیں ہوتا. چوری صاحب ہاں کیوں وہاں تو لوگ جلدی میں ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے. تو ایک معنی لیسکن الیہا تاکہ وہ سکون حاصل کر سکیں الیہا اپنے بیوی کے ساتھ ایک بات, اور دوسری بات لیسکن الیہا سکن یسکنو لیسکن الیہا تاکہ وہ مکمل کنسنٹریٹ کر سکے اپنی بیوی پر, پرائیوں کو نہ دیکھتا رہے, پرائیوں کو ہاں نہ دیکھتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر, دیکھیے چوری صاحب, کہ اذا اعجبتکم حسن امرات, امام ترمذی نے حدیث نقل کی, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی امت کی ہر ایک بات کی اصلاح فرماتے ہیں کہ اذا اعجبتکم حسن امرات, راستے پر آپ جا رہے تھے کسی عورت پہ نظر پڑ کے آپ کی خواہشات ابھر آئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کو یہ ہو گیا فلیات الى زوجہ, تو وہ گرد دوڑ کے اپنی بیوی کے پاس آ جائے, فوراً پہنچ جائے, فان معها ما معها, کیونکہ اس کے پاس بھی وہی سارا پروگرام ہے جو وہاں اس کے پاس ہے. دیکھیے حضور نے اتنے واضح الفاظ کے لیے کہ بھائی اب کیا ہے, آپ کو جو ہیجان ہو گیا تو کس حوالے سے, شہوت کے حوالے سے, اب یہ شہوت کا ایک ڈراپ ہے یہ نکل گیا تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوڑ لگائیں بیوی کے پاس, فانما معها مثل ما معها, کیونکہ آپ کی بیوی کے پاس بھی وہ سارا پروگرام ہے. یعنی میرے خیال میں اس سے زیادہ واضح الفاظ سمجھانے کے اور نہیں ہو سکتے. چوری صاحب کیا خیال ہے؟ نہیں پھر بھی اور ایکسپلیسٹ ہو تو زیادہ اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا کل آج رات اکیلے آ رہا ہے, اکیلے ہمارا کل صاحب کو مزے آ رہے ہیں. وہ ہمارے ہاں ایک طالب تو نہیں تھا, ویسے ایک صوفی آدمی تھا, وہ ہر رمضان میں جب ہم تفسیر شروع کر دیتے تو وہ بھی آ جاتا بستر اٹھا کے, حالانکہ اسے کچھ سمجھ زیادہ نہیں آتی تھی, لیکن ایک نیک آدمی تھا, نماز روزہ تو وغیرہ زیادہ. کسی نے ایک بار اسے بڑا تنگ کر دیا کہ آپ تو نہ لکھتے ہیں نہ قرآن آپ کے پاس, اس نے کہا مجھے قرآن آتی نہیں تو کس لیے سامنے رکھ دوں. صحیح, اس نے کہا کہ آپ یہاں کس لیے آتے ہیں, ہر سال آپ بستر اٹھا کے یہاں آ جاتے ہیں اور قاضی صاحب کے سامنے 800,000 جو علماء بیٹھے رہتے ہیں, آپ بھی ان میں بڑی لمبی داڑھی. اس نے کہا کہ بھائی میں ویسے علماء کی رفاقت کو پسند کر دیتا ہوں اور دین کے مسئلے ہیں بیان ہوتے ہیں اور فلان فلان فلان اور سب ثواب ہو جاتا ہے رمضان کا مہینہ ہے فلان, لیکن لوگوں نے پھر بھی تنگ کیا. تو اس نے کہا کہ بھائی اصل مسئلہ یہ جو ایکس ریٹڈ ٹائی کی باتیں نہیں ہو رہی, اس نے اپنے الفاظ میں کہہ دیا کہ جو تفسیر میں قاضی صاحب اسکرین کی باتیں نہیں کرتا اس سے مجھے بڑا مزہ آتا ہے, میں اس کے سننے کی کیا تھا. سر ویسے آپ کے پاس اتنے لوگ وہاں سنتے تھے بیٹھتے تھے, یہاں تو بڑے گنے چنے دو چار لوگ ہیں, لیکن میرے خیال میں یہاں پہ یہ جو محنت ہے, کیونکہ وہاں تو شیطان بھی پیچھے لگا رہتا ہے کہ بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا صبح سویرے میں درس میں آ جاتا تو 1,000 علماء آل آف اے سڈن اٹھ کھڑے ہو جاتے. صحیح, تو شیطان مجھے بھی دیکھا تھا کہ کتنا مقام اللہ نے آپ کو دے دیا, 1,000 سند یافتہ علماء وہ آپ کے دروازے میں داخل ہوتے ہی سارے سٹینڈ اپ ہو جاتے ہیں, جب تک آپ نہیں بیٹھتے وہ کھڑے رہتے ہیں, کیونکہ علماء میں تو احترام بھی بڑا ہوتا ہے اپنے شیخ کا. صحیح, تو وہ کھڑے رہتے ہیں. صحیح, تو وہاں پہ تو آدمی کے پیچھے, یہاں ذرا آدمی میں عاجز آ جاتی ہے کہ بھائی دو چار اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں, دو چار ان میں بھی ایک رات غیر حاضر ہوتا ہے اور دو رات غیر حاضر ہوتے ہیں اور تین رات غیر حاضر ہوتے ہیں. ابھی واپس آنے پہ پتہ نہیں کیا ہے, پتہ نہیں کہ واپس آنے پر کتنے, دو ملیں گے یا تین ملیں گے, ہوں گے بھی یا نہیں, ہوں گے تو صحیح کچھ. چودھری صاحب نے تو قسم اٹھائی کہ میں نے تو ہونا ہی ہونا ہے بشرط زندگی, اللہ تعالیٰ توفیق دے. هو الذي الله تعالى وہ ذات خلقكم جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کو, من نفس واحدة ایک ہی نفس سے, وخلق منها اور پیدا کر دیا ہے اس نفس کے لیے زوجہ اس کا جوڑا, وخلق منها زوجہ پیدا کر دیا ہے اس نفس کے لیے زوجہ اس کا جوڑا. اب یہ بعد میں عام جوڑے کی بات ہو رہی ہے, ليسكن إليها تاکہ مرد مینٹل ریسٹور سکون حاصل کر سکے الیہا اپنی بیوی کے ساتھ, ایک معنی. دوسرا لیسکن الیہا تاکہ یہ مرد وہ کنسنٹریٹ کر سکے صرف اپنی بیوی پر اوروں کو نہ دیکھے. حدیث میں بھی آیا, امام بخاری نے حدیث نقل کی, امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے نقل کر دی ابن مسعود کی روایت, کہ یا معاشر الشباب اور جوان من استطاع منکم الباء جو شادی کو افورڈ کر سکتا ہے فلیتزوج، وہ شادی کرے. فإنه أغض للبصر، یہ آپ کے نظر کو کنٹرول کر دیتا ہے. وہ احسن للفرج، اور آپ کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی کو کور کر دیتا ہے، اسے بھی کنٹرول کر دیتا ہے، اس کو بھی کنٹرول کر دیتا ہے. تو تبھی اللہ کریم نے فرمایا یس کو نہیں لیا. کنسنٹریشن کہاں ہوگی آپ کی؟ اپنی بیوی کو. یہ دوسری بات. اور تیسری، لیس کو نہیں لے آ، تاکہ آپ رہا کریں اپنی بیوی کے پاس. بیوی ہوتی کس لیے ہے کہ آدمی اس کے ساتھ رہے؟ بیوی ہوتی کس لیے چوبیس کہ آدمی اس کے ساتھ رہے؟ تو تین معنی ہو گئے. لیس کو نہ، تو قاری صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے جلد از جلد، کیونکہ بغیر بیوی کی زندگی گزارنا یہ بھی میرے خیال میں کوئی زندگی تو ہے نہیں. مڈل ایسٹ میں ادھر ادھر کام کرتے ہیں بیویاں پاکستان میں، ان کا تو برا حال ہو گیا. یہ کیا حال ہے؟ That is a way of life. That is not any way of life. وہ کیا زندگی ہے؟ It's a present way of life. اللہ اکبر. They know. They wear it. مجبوراً کرتے ہیں کیا؟ مجبوراً کرتے ہیں، وہاں پہ بھی مرتے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو یہاں آ جاتے ہیں. اب مڈل ایسٹ میں تو کوئی اپنی ساتھ بیوی لا نہیں سکتا، وہاں تو قانونی کچھ ایسا ہے. رکھنے نہیں دیتے، نہیں وہ کیسے افورڈ کریں گے؟ اور بتاقا وہ تو صرف ان لوگوں کو لاتے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں. یعنی کچھ تھوڑے بہت لوگ ایسے ہوں گے میرے خیال میں 1% سے بھی کم جن کے جاب ایسے ہیں جن کے فرم نے انہیں کہہ دیا کہ بیوی کو لائیں، ادروائز تو نہیں ہے. جہاں فرم اگر نہیں اجازت دے تو پھر نہیں لائیں. نہیں نہیں، فرم نہیں دے تو کون آپ کو سپانسر کرے گا؟ وہاں سنگل اسٹیٹس زیادہ، دے مسٹ بی ارننگ انف منی. ہاں دیٹس واٹ کریٹیریا، یہ پیسے کافی کمانے. اور میرے یوسف صاحب، زندگی انسانوں والی نہ ہو، پیسے کا بیڑا غرق ہو. بالکل، بس یہی بات. کرائٹیریا ہمارا گڑبڑ ہو چکا ہے. لے اسکو نہیں لے، میں بچے یہاں تھے اور میں وہاں اسمبلی میں پھنسا ہوا تھا. اللہ حاضر ناظر میں ہر وقت کہہ دیتا خداوند اس عذاب سے جلدی نجات مل جائے. صحیح، میں کبھی یہ دعا کرتا کہ خداوند یہ بچوں کا کوئی انتظام ہو جائے واپس آ جائے، یا میرا انتظام ہو جائے کہ اس عذاب سے نجات مل جائے، جلدی چلا جاؤں. آدمی پہ ایک ایک رات دن بڑا مشکل سے گزرتا ہے. لے اسکو نہیں لے ہا، اور پھر جب بیوی اور بچے دونوں ہو جاتے ہیں پھر تو مسئلہ ڈبل ہو جاتا ہے، ورنہ یوسف صاحب سے پتا کر لیں. یوسف صاحب نے ویسے کرائیٹیریا کی بات کر دی، ادروائز اس عمر میں وہ عمرے کے لیے بھی جاتا تھا، اکیلا نہیں گیا. اس کا بھی حق ہے نا، کیا بولوں. وجعل من زوجها ليسكن اليها، تاکہ وہ ریسٹ حاصل کر سکے اس کے ساتھ. اچھا، یہی اس قسم کی آیت ایک دوسری جگہ ہے، آپ نکالیں سورہ لقمان 21 سے پڑھیں. قاری صاحب ویسے نمبر بتائے گا، سورت نمبر کیا؟ سورت نمبر ہے 31 سورت ہے. بالکل بڑی، صفحہ نمبر 412. میرے خیال میں سورہ روم میں ہے، یہ سورہ لقمان میں نہیں، اس سے پہلی والی سورت. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. آیت ابھی تک میں نے بھی نہیں نکالی. ہاں، آیت نمبر ہے 21، دیکھ لیا؟ ٹونی دیکھیں. وَمِنْ آیَاتِ، اللہ تعالیٰ کے آیات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، کہ اللہ نے آپ کو بنیادی طور پر پیدا کر دیا مٹی سے. ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ، اور پھر آپ لوگ بشرٌ، انسان بنے. تَنْتَشِرُونَ، پھر رہے ہیں آپ اللہ کی زمین. وَمِنْ آيَاتِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے، اَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ پیدا کر دیا آپ لوگوں کے لیے. مِنْ أَنْفُسِكُمْ، آپ کے جنس سے. اَزْوَاجًا، آپ کے جوڑے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ ان کے ساتھ ریسٹ حاصل کر سکیں، کنسنٹریٹ کر سکیں، ان کے ساتھ رہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور آپ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے قلبی محبت پیدا کر دی. ادروائز میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے اجنبی تھے، ایسی قلبی محبت پیدا ہو گئی کہ وہ اس پہ مرتی ہے اور یہ اس پہ مرتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ تحقیق اس مسئلے میں لآیات کلیئر کٹ نشانیاں ہے لقوم اس قوم کے لیے تفکرون جس کے پاس تھنکنگ پاور ہے ان کے پاس جو سوچتے ہیں تو واپس چلے جائیں اپنے سبق میں فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فلما جب تغشاها مباشرت کر دے یہ مرد ہا عورت سے فلما تغشاها جب مباشرت اور مجامات کر دے مرد عورت سے حملت حملا خفیفا تو وہ ایک لائٹ قسم کا بار لے لیتا ہے ایک لائٹ قسم کا ہلکا قسم کا بار بوجھ لے لیتا ہے مینس وہ نطفہ زائگوٹ فمرت بھی اور وہ چلتی پھرتی ہے اس حمل کے ساتھ فلما اسقلت جب وہ حمل ذرا باری ہو جاتا ہے دعوا اللہ تو وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں ربہما جو ان کے پروردگار ہیں کیا کہتے ہیں لئن آتیتنا صالحا اگر آپ نے ہمیں ٹھیک ٹھاک بچہ دے دیا صالح ناٹ ان سینس معنوی بٹ دیٹ از ان فزیکل سینس لئن آتیتنا صالحا اگر آپ نے ہمیں سلیم الاعضاء بچہ دے دیا مینس کہ جس کے تن و من ہو صحت مند ہو لنکونن من الشاکرین تو ہوں گے ہم شکر ادا کرنے والے فلما آتاہما اور جب بھی اللہ نے دے دیا بہت سارے جوڑوں کو صالحاً ٹھیک ٹھاک بچہ جعل لہ شرکاء تو وہ لوگ اللہ کے لیے پارٹنر ڈھونڈتے رہے کوئی ایک بابے کے پاس کوئی دوسرے بابے کے پاس کہ بابا کر لے اور کہ پتر دے کہ فلاں بابے نے کمال کر دیا لکڑی فرماتے عجیب بات فلما آتاهما صالحا جب اللہ نے دے دیا انہیں سلیم الاضحى بچہ جعل له شرکاء تو وہ بناتے رہے اللہ کے لیے پارٹنر فیما آتاهما اس بچے میں جو اللہ نے ان کو دے دیا یہ پلا بابا کا ہمارے ہاں پشتون ایریا میں لوگ کہتے تھے پلا بابا کا بال کے ہے پنجابی ایسے ہی پنجاب میں اللہ رحم فرمائے جعل له شرکاء فیما آتاهما فتعالى اللہ اللہ کا رتبہ بہت بڑا ہے عما یشرکون اس مخلوق سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں ایشرکون اب اللہ کریم فرماتے ہیں جسٹ امیزنگ مجھے دیکھیں چوری صاحب اللہ کریم فرماتے ہیں جسٹ امیزنگ ایشرکون آیا یہ لوگ پارٹنر بنا دیتے ہیں ماں ایک ایسی مخلوق کو لا یخلق شیئا جو تنکا بھی پیدا نہیں کر لا یخلق شیئا جو ایک چھوٹی سی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے وہم یخلقون اور جس کو آپ لوگوں نے اللہ کا شریک پیدا کر دیا بنا دیا ہے وہ خود مخلوق ہے ولا یستطیعون اور وہ شرکا لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے لہم اپنے چاہنے والوں کے لیے نصرا امداد کرنے کا ولا انفسهم ینصرون ان کا خاک امداد کرے گا وہ اپنی امداد بھی نہیں کر سکتے ولا انفسهم نہ اپنے ساتھ ينصرون وہ امداد کر سکتے ہیں وان تدعوهم اگر آپ انہیں پکاریں الی الہدا ہدایت کی طرف لا یتبعوکم تو وہ آپ کو فالو نہیں کریں گے سواء علیکم ادعوتموہم برابر ہے آپ کے لیے آپ انہیں بلاتے ہیں خیر کی طرف ام انتم صامتون یا چھپ بیٹھ جاتے ہیں ان کا کوئی نہیں کرتا وہ مانتے ہی نہیں ان الذين تدعون تاکید وہ بابے رحمہم اللہ بابے تمام اولیاء تھے ان الذين تاکید وہ سارے بابے تدعون جنہیں آپ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ عباد وہ بھی سرونٹ اور سلیوز ہیں مس امثالکم آپ جیسا کہ حضرت علی ادویری رحمت اللہ علیہ وہ بھی آپ جیسا اللہ کا بندہ تھا خواجہ معین الدین آپ جیسے اللہ کا بندہ تھا حضرت شیخ عبد القادر آپ جیسا ہاں اللہ کا حضرت بو علی قلندر آپ جیسا اللہ کا آپ نے محبت میں ان کو خدا بنا دی ان الذین تحقیق وہ بابے تدعون جنہیں آپ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ عباد امثالکم وہ بھی بندے ہیں آپ جیسے فدعوہم تو چلو پکاریں فلیستجیبوا لکم ایک بار تو وہ ہاں کر دیں چوری صاحب جیسے اللہ بھی ٹھیک ٹھاک بات کرتے ہیں دیہاتی کی طرح جس طرح دیہاتی ہوتا ہے نا اناڑی بات کرنا ٹھیک ٹھاک سٹریٹ فارورڈ کہ چلو پکاریں, ایک بار تو ہاں کر دیں, کم از کم ان سے ایک بار ہاں تو نکالیں. فدعو پکارو انہیں, فلیستجیبو لکم, وہ اجابت کر دیں آپ کو, ہاں کہہ دے, ان کنتم صادقین, اگر آپ لوگ سچے ہیں کہ وہ ہماری بات کو سنتے ہیں اور مشکل کشائی کرتے ہیں. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے, مجھے دیکھیے کہ وہ انسان ہے, انسان جس کی مشکل کشائی کرتا ہے تو پاؤں سے چل کے آتا ہے. کس سے چل کے آتا ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ اللہ جیسے اس طرح دور بیٹھا ہوگا اور اس کی ایک نظر سے ساری چیزیں وہ ہو جائیں گی, نہیں. فار ایگزامپل, اگر میں آپ کو سپورٹ دے دیتا ہوں تو مجھے وہاں آپ کے پاس آنا ہوگا اور کوئی بوجھ آپ کا ساتھ اٹھانا ہو, پاؤں پہ آنا ہوگا, ہاتھ لگانے ہوں گے, آنکھوں سے دیکھنا ہوگا, کانوں سے سننا ہوگا. تو اللہ کریم فرماتے کہ جن مردوں کو آپ پکارتے رہتے ہیں, الہم ارجن, کیا ان کے پاس ایسے پاؤں ہیں, یمشون بیا, جس پہ وہ چل سکیں, ام لہم ایدن, یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں, یبتشون بیا, جس پہ وہ پکڑ سکیں, ام لہم آئن, یا ان کی ایسی آنکھیں, یبصرون بیا, جس پہ وہ دیکھ سکیں, ام لہم آذان, یا ان کے ایسے کان, یسمعون بیا, جس پہ وہ سن سکے, قل ادعوا شرکاءکم, تو انہوں نے کہہ دیا رسول پاک سے, اچھا بزرگوں کو نہیں مانتے, وہ بھی بن گئے. یوسف صاحب کہہ دیا اسے کیا, آپ بھی وہاں بھی بن گئے, نہیں مانتے بزرگوں کو, یہ بزرگ آپ کا بھیڑا غرق کر دیں گے, کیونکہ آپ توحید کی بات کریں گے, توحید کی بات تو آپ کو یہ چیزیں سننی پڑے گی, اور خصوصاً پنجاب میں کریں گے, وہاں وہاں بھی بن گیا. تو رسول پاک صلی اللہ کریم نے کہہ دیا, کیوں نہیں کہہ دیں کہ بابوں کو ساروں کو ملا کر میرے متعلق کوئی فیصلہ کر دیں, میں نے نہیں ماننا, میں نے صرف ایک اللہ کو ماننا ہے. قل, آپ کہہ دیجئے, ادعو شرکاکم, بلائیں اپنے پارٹنرز کو, ثم کی دونی, پھر میرے لیے کوئی پلاننگ کر دیں, فلا تنظرون, مجھے کوئی مہلت نہ دیں, میں آپ کو کھلی چھٹی دے دیتا ہوں. ان ولی اللہ, کیونکہ میرا گارڈین اور فرینڈ وہ اللہ تعالیٰ ہے, نزل الکتابہ, جس نے کتاب نازل کر دیا ہے, وہ یتول الصالحین, اور وہ گارڈ کرتا ہے پائس لوگوں کو, والذین, اور وہ لوگ, تدعون, جنہیں آپ پکارتے ہیں, من دون اللہ کے علاوہ, لا یستطیعون نصرکم, وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے آپ کے ہیلپ کرنے کے, ولا انفسهم ینصرون, اپنے ساتھ بھی کوئی امداد نہیں کر سکتے, وان تدعوهم الی الہدا, اگر آپ پکارتے ہیں کفار کو, الی الہدا, ہدایت کی طرف, لا یسمعوا, وہ سنتے نہیں, لا یسمعوا, ہاں وہ سنتے نہیں, وتراهم ینظرون الیک, اچھا دیکھیے مجھے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت دے رہے تھے تو وہ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے, اب اللہ کریم نے فرمایا وہ سنتے نہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ تراؤں, اور آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ان کے, ینظرون الیک, کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں, ولا یبصرون, لیکن وہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے, وہ آپ کو دیکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے, مینز ان اے سینس کہ وہ آپ کو پیغمبر سمجھتے نہیں, تو ہاتھ دیکھتے ہیں آپ کو. امیر خسرو نے کہہ دیا, امیر خسرو نے کہہ دیا خواجہ نظام الدین اولیاء کے متعلق, اپنے پیر کے متعلق, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے متعلق امیر خسرو نے کہہ دیا کہ جس نے بھی میرے مرشد کو دیکھا وہ پکا جنتی ہے. وہ بھی تو مجذوب آدمی تھا. علامہ نے امیر خسرو پر ایک غزل لکھی, علامہ نے امیر خسرو, اور امیر خسرو بھی عجیب آدمی تھے, یہ ستار کی ایجاد اس کی ہے, یہ ستار اور رباب قسم کی کئی چیز ہے نا, کیونکہ وہ اپنے غزل جو پڑھا کرتے تھے خواجہ صاحب کے سامنے, تو وہ یہ بجاتے تھے, یہ ستار یا رباب یہ بجاتے تھے. تو امیر خسرو اس کا ایک مشہور جو ہے سب سے مشہور غزل سکندر نامہ خسروی, امیر خسرو کی ایک کتاب ہے بڑی عجیب فارسی میں, تو کہتے ہیں کہ نہ نمے دانم چ منزل بود شب جائے کے من بودم, شب جائے کے من بودم یہ اس کا بڑا مشہور غزل ہے, نہ میدانم چ منزل بود شب جائے کے من بودم, بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کے من بودم, محمد میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو, خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم. امیر خسرو یہ ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے, مجذوب تھے, تو اس نے کہہ دیا میرے مرشد کو جس نے دیکھا وہ جنتی, تو لوگوں نے کہہ دیا یہ کیا مجذوب دیوانگی کی بڑھ بڑھتا رہتا ہے. اب آپ کے جو مرشد ہے خواجہ نظام الدین اولیاء, اس کا مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے, اسے ابو جال نے دیکھا تھا وہ جہنم میں, ولید ابن مغیرہ نے دیکھا تھا جہنم میں, اس کے اپنے چچے ابو لہب نے دیکھا تھا کہاں ہے, اور آپ کہتے ہیں خواجہ صاحب کو جس نے دیکھ لیا وہ, تو امیر خسرو نے کہہ دیا کہ یہی وہ فرق ہے کہ آپ میری بات کو نہیں سمجھ پاتے. ابو جہل, ولید ابن مغیرہ اور ابو لہب, انہوں نے محمد ثنا عبداللہ کو دیکھا تھا, انہوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا, کیونکہ وہ بلیف نہیں کرتے رسالت پر. انہوں نے خاک محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا, انہوں نے محمد ثنا عبداللہ کو دیکھا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے اسے اس ٹائٹل کے حوالے سے تو نہیں دیکھا تھا کہ اللہ کا رسول ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہاں بھی اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تراہم ینظرون الیک, وہ آپ کو دیکھتے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, ولا یبصرون, لیکن وہ آپ کو رسالت کے ٹائٹل میں دیکھنا ہی چاہتے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ, اب آپ کیا کریں گے؟ خُذِ الْعَفْوَ, آپ درگزر فرماتے رہیں, وَامُرْ بِالْعُرْفِ, اور انجائن کریں, وَامُرْ بِالْعُرْفِ, اور انجائن کریں معروف کی طرف, وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور دیکھیے وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور اگنورنٹ لوگوں سے ٹرن اوے کر دیں. اگنورنٹ لوگ, اگنورنٹ ان اے سینس کہ جو ضدی بن جاتے ہیں, ان سے آپ کیا وقت ضائع کرتے ہیں اپنا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر آپ کو يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, یہ محاورہ ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ, یعنی شیطان اگر, اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو چھٹکی, چھٹکی اردو میں چھٹکی کہتے ہیں, ہم تو چونڈی کہتے ہیں, چونڈی کہتے ہیں. اچھا یہ چونڈی ہے, اس طرح. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اگر شیطان آپ کو چنڈی لگا دیں, تو یہ محاورہ ہے, کیونکہ پیغمبر کو شیطان چنڈی نہیں لگاتا, پیغمبر کو شیطان چنڈی نہیں لگا, تو یہ محاورہ ہے. مینس کہ اگر آپ کو غصہ آ گیا, پیغمبر سے اللہ کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر آپ کو غصہ آ گیا, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ کی پروٹیکشن مانگیے, اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ, اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا, وہ لوگ اتَّقَوْا جو اپنے آپ شرک سے بچا چکے ہیں, اذا مسهم طائف من الشیطان, جب پہنچ جاتا ہے ان کے قلب و دماغ میں شیطان کا کوئی وسوسہ, تذکروا فاذا هم مبصرون, تذکروا تو وہ تذکروا, وہ فکر کر دیتے ہیں, وہ تھنک اباؤٹ کر دیتے ہیں, تذکروا فاذا هم مبصرون, تو وہ حقیقت کو دیکھ پاتے ہیں, واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون, اور شیطان, اخوانهم ان کے بھائی یعنی شیطان, اور شیطان يمدونهم, وہ ڈریک کرتے ہیں انہیں, في الغي گمراہی کے میدان میں, ثم لا يقصرون, اور اس میدان میں وہ کوئی چھوٹ نہیں دیتے, واذا لم تاتهم بآیت, اور جب آپ نہیں لا چکے ان کے پاس مطلوب معجزہ, قالو, تو وہ کہہ دیتے ہیں, لو لکتا بیتا, آپ نے کیوں اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کیا, قل, آپ کہہ دیجئے, انما باتیے, اتبع ما یوحا الیا, میں فالو کرتا ہوں اس دین کو جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے, میرے رب, میرے پروردگار کی جانب سے. میں کبھی اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ فلاں چیز دے دے, فلاں چیز دے دے, فلاں معجزہ دے دے, بس مجھے جو حکم دے دیتے ہیں اس کو فالو کر لیتا ہوں. ہذا قرآن کریم بصائر من ربکم, کامل عبرتیں آپ کے پروردگار کی جانب سے, وہدن, اور گائیڈنس سے, ورحمت, اور مرثیے, لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو جب اتنی کامل چیز موجود ہے تو میں معجزہ کیوں ڈیمانڈ کروں؟ معجزے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ کامل ترین چیز موجود ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, اور جب پورے القرآن ریسائٹ کیا جاتا ہے قرآن کریم کو, فاستمعوا له, تو آپ سنیے اس کو, وانصتوا, اور بی کوائٹ, خاموش رہیے, لعلکم ترحمون, اس لیے کہ آپ پر رحم کیا جائے. اور یہ آیت مستدل ہے امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ, فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے, کہ ابن مسعود کی روایت میں ہے, نبی حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول پاک نے اپلائی کر دیا کہ جب امام قراءت کرتا ہے تو آپ اس کی قراءت کو سنتے جائیے. من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ, حدیث میں آیا ہے کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے تو امام کی قراءت اسی کی قراءت ہے. یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث بخاری تو نہیں, یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ حدیث وہ ہوگی جو بخاری نے ذکر کر دیا, امام ترمذی نے نقل کر دی ہے. یہ ایک غلط تصور پتہ نہیں دنیا میں کہاں سے ابھر چکا ہے. ایک یہ کہ صحیح حدیث صرف بخاری میں ہے, نہیں, صحیح حدیث تو لاکھوں حدیث ہے, بخاری کے اندر تو صرف 4000 حدیث, وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ میں نے 100,000 اتھینٹک احادیث سے اپنی کتاب کا انتخاب کر لیا ہے, کیونکہ سارے احادیث کو تو میں نہیں کمپائل کر سکتا, اور اس میں 82 احادیث امام بخاری کے احادیث میں ضعیف ہے, امام مسلم صحیح ہے, مسلم صحیح مسلم میں 180 احادیث ضعیف ہے, صحیح مسلم 182 احادیث ضعیف ہے, 182 احادیث ہم نے روایت کے حوالے سے وہ ضعیف قرار دیے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. تو یہ ایک غلط تصور کہ صحیح احادیث صرف بخاری میں ہے یا بخاری کے سارے احادیث ہیں, نہ تو بخاری کے سارے احادیث صحیح ہیں اور نہ صحیح احادیث سب کے سب بخاری میں ہیں. نہیں, صحیح احادیث امام بخاری سے پہلے موطا امام مالک میں ہے, اور امام بخاری سے پہلے اس کے اپنے شیخ عبد الرحمن الدارمی کے پاس ہے, اور امام بخاری سے پہلے اس کے اپنے شیخ حمیدی کے پاس ہے, اور امام بخاری سے پہلے اس کے اپنے شیخ علی بن المدینی کے پاس ہے, جو امام بخاری سے زیادہ اتھینٹک لوگ تھے. تو یہ غلط تصور, اور خصوصاً عرب دنیا میں یہ تصور ابھر چکا ہے, کیونکہ یہ جسے آستہ میں, بھائی سے آستہ کیا چیز, یہ کہتے ہیں وہ پانچ صحیح کتابیں, پانچ صحیح, تو چھ صحیح کتاب, تو چھ صحیح کتابیں اٹ مینس کہ اس کے علاوہ کوئی صحیح کتاب ہے نہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی صحیح کتاب نہیں تو حمیدی جو امام بخاری کے شیخ ہیں, بخاری تو اس سے پڑھ چکے ہیں, تو اس کے مجموعے کو پھر ہم غلط کہیں گے. تو اگر حمیدی کا اپنا مجموعہ غلط ہو گیا تو امام بخاری کی کتاب کہاں سے صحیح ہو گئی؟ نہیں نہیں, سیاہ ستہ کا معنی یہ ہے کہ وہ چھ کتابیں جو صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں اور جس کو نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے, وہ نصاب کا حصہ ہے. اب اس کا تو یہ, مثلا فار ایگزامپل اکنامکس میں ایک کتاب یہاں سیشن میں پڑھی جاتی ہے تو